4 minuten in het tweede kwart, nog steeds 0-0. Het is een taaie wedstrijd, het is natuurlijk ook een taaie tegenstander. Kansen zijn er nauwelijks. Australië is die tegenstander, maar ik heb hier zomaar het idee dat de hitte dat ook gaat zijn. Verder volgen we het vernieuwde PSV in de oefenwedstrijd tegen het Spaanse Villarreal. En vanaf 9 uur de beslissende wedstrijd in groep B bij het EK voor vrouwen tussen Denemarken en Spanje. En we volgen ook Finland tegen Duitsland. Verder een terugblik op de 14 etappen van de Tour de France en het WK atletiek waar Sivan Hassan in actie komt op de 10 kilometer. We zijn er tot 11 uur. Terug naar Terrassa naar onze verslaggever Jan Kees van der Kun. Jan Kees, ik hoorde twee dingen. Een taaie tegenstander en bloedheet. Hoe warm? Ja, 32 graden geeft de thermometer op dit moment aan. En dan te bedenken dat het veld nog vol in de zon ligt. De schaduw die schuift wel een beetje op, maar het grootste gedeelte van het veld is nog steeds in de zon. En dat is behoorlijk warm. Natuurlijk voor die speelsters die het grootste gedeelte van de warming-up in een koelvest hebben gedaan. Nederland komt vanuit Amsterdam, daar heeft het de groepsfase en de kwartfinale gespeeld. En Australië, daar zijn ze natuurlijk sowieso wel gewend in de hitte te spelen. Hun trainingskamp is in Perth altijd. Nou, daar is het minstens 30 graden meestal. Die zijn dat wel gewend, spelen hier ook al het hele toernooi. Dus zij weten hiermee om te gaan. En Nederland moet daar dus nu toch eventjes aan wennen, zo lijkt het wel. Het is stroperig, terwijl ze zeiden, we moeten een hoog tempo spelen. Want als wij een hoog tempo spelen, dan kunnen we van iedereen winnen. Dat is natuurlijk bekend, dat toonden ze ook aan al in de eerdere wedstrijden. Die fases waarin Nederland het baltempo hoog kreeg tegen België en tegen Duitsland, de andere serieuze wedstrijden die Oranje tot nu toe gespeeld heeft, was het dominant in die wedstrijd, maar zakt het ook steeds weer terug. Nu een kans voor Australië. Goed schot daar van Malone. Maar dat gaat net voorbij het doel. Maar dat was dan de eerste serieuze doelpoging voor Australië. En dan zitten we toch al halverwege het tweede kwart. Nederland heeft wat dat betreft al iets meer speldeprikjes uitgedeeld. Liedewij Welte was er misschien nog wel het meest dichtbij. Met een actie over de achterlijn aan de linkerkant van het veld. Creëerde mooi de ruimte voor zichzelf om tot een doelpoging te komen. Maar er werd goed gekiept door de Australische keepster Bartram. Ze stapte uit haar doel en verkleinde daarmee eigenlijk de kans voor Welte. Die dus ook niet kon scoren. Kansen zijn schaars. Ik denk ook zomaar dat de doelpunten heel erg schaars gaan zijn. 4 jaar geleden, toen Nederland en Australië het in de laatste keer dat ze het in een echte serieuze interland tegen elkaar opnamen, dat was ook al de halve finale van het WK toen in Londen. Toen werd het 1-1. Doelpunt van Australië vlak voor tijd. Shootouts waren er toen nodig. Nederland won toen uiteindelijk wel. Maar ook vandaag gaat het weer heel erg close zijn. Kansen zijn er dus al nauwelijks. En je merkt ook dat Australië er bovenop zit. Ik noemde het al een taaie tegenstander. En dat blijkt ook wel uit de weinige ruimte die ze weggeven. Laura Nunnink bijvoorbeeld op het middenveld wordt heel veel gezocht door Nederland. Net als Xander Waart die ook daarnaast staat in de as van het veld. Dat werkt meestal goed. Maar zodra Nunnink de bal ook maar wil aannemen, dan zitten er 2, soms zelfs wel 3 Australische tegenstanders tegen haar. Ja, ik kijk nu eventjes wat Liedewij Welte. Die gaat in de cirkel op avontuur. Maar ook bij haar meteen weer iemand vol op de huid gezeten. En dus kan Welte niets anders dan een lange corner forceren. Maar dat levert weinig doelgevaar op. Nu dan misschien Welte met het backhandschot. Maar ook meteen weer een Australische erbovenop. Het is illustrerend wel voor deze wedstrijd tot nu toe. De ruimtes zijn zo ontzettend klein. En dan is het lastig tot kansen komen. Nederland probeert het wel. Maar dat tempo zal toch iets omhoog moeten nog. Heb ik er nog niet eens bij vermeld dat het verhaal gaat. Het is misschien wel meer dan een gerucht dat dit veld niet al te snel is. Het ligt er een beetje stroperig bij. Nederland wilde er niet aan, heeft al een paar keer erop getraind en zegt het ligt er gewoon goed bij. Maar iedereen die hier verder zijn wedstrijden op heeft gespeeld op dit veld hier in Terrassa zegt dat het stroperig is. Blijkt ook nu weer als Ketels de bal net niet helemaal lekker mee kan nemen. Dus stroopt het weer. Nederland schuift wel steeds iets meer op richting de cirkel, richting het doel van Australië. Maar kansen zijn er dus nog nauwelijks. Dan gaan we langzaam ons richting de Eredivisie bewegen. We hebben het alweer over voetbal. PSV oefent vanavond tegen het Spaanse Villarreal. De Eindhovense club heeft zich flink geroerd op de transfermarkt en ze zijn nog steeds niet uitgewinkeld. We gaan eens kijken hoe het nieuwe PSV het ervan afbrengt vanavond. Voor ons in Eindhoven zit Ragnar Niemeijer. En vooral Ragnar, goedenavond. Met wie? Ja, goedenavond. Ja, je viel heel eventjes weg bij mij, dus ik heb een deel van jouw vraag gemist, Annette. Nou, veel nieuwe aankopen. Ze zijn nog volop in beweging op de markt ook. Wie staan er in het veld? Nou, het is 0-0. Dat zal ik je even meegeven na 8,5 minuut tegen de Spaanse nummer 7 van het afgelopen seizoen. En wie zien we bij PSV? Nou, doelman Benitez, overgekomen van Nice. Kijana Hoover, voor het laatst actief bij de Wolverhampton Wanderers in de Premier League. Xavi Simons, die we kennen van Paris Saint-Germain. En Luc de Jong, de aanvoerder weer van PSV. Als Madueke de bal kan meenemen aan de rechterkant via de Spaanse voet van PSV dan. Vanaf de rechterkant een hoekschop. Geen Gustil, geen Goni Gakpo bij PSV. Naar verluid zijn zij allebei geblesseerd. Vorige week Til nog wel van de partij. In de wedstrijd die toch wel vrij kansloos, onverwacht kansloos door PSV werd verloren tegen Arminia Bielefeld. Ploeg die degradeerde uit de Bundesliga. PSV, ja, het is een nieuw project, hè, onder leiding van een nieuwe trainer. Dat is Ruud van Nistelrooy. Zijn baas zou je kunnen zeggen. John de Jong heeft al gezegd. Ja, wij gaan niet om dichter bij Ajax te komen. Wij gaan om, wij willen over Ajax heen. En je hoort het publiek. Nou, dat heeft alles te maken met de tweede corner die PSV verovert. We zitten nog altijd binnen de 10 minuten. De openings 10 minuten van deze wedstrijd. Een goed gevuld stadion. Een ambitieus PSV, dus Van Nistelrooy voor het eerst eventjes uit de dugout. Heeft een soort van bruin vest aan. En misschien kan de Jong dan wel koppen. Nee, bal gaat terug naar de zijkant waar Joey Veerman staat. Veerman achterlijn, bal gelift richting de Jong. Maar die kan er niet bij. Die mag overigens na 10 seconden spelen na een botsing met Pedraza, verdediger van Villarreal. Op de grond, bleef een tijdje daar zitten, ook met de scheidsrechter, dat is een Nederlander, Martin van der Kerkhof. Had geen overtreding gezien en zei, joh, je kunt Luc de Jong zijn. Leuk dat je terug bent, gezellig, maar gewoon opstaan. Er was helemaal niks aan de hand. Madueke, voorzet, weggehaald in de voeten van Dani Parejo. Het is een sterke tegenstander, Villarreal. Een halve finalist in de Champions League. Zevende afgelopen seizoen. De ploeg van Arnaud Tanjuma Groeneveld. Hij staat ook in de basis. Oranje International natuurlijk. Nou, je hoort het, het publiek van PSV. Dat heeft er zin in. Wachten op doelpunten. Maar het zou met deze sterke tegenstander tegenover PSV nog best wel eens een lastige avond voor de Eindhovenaren kunnen worden. 0-0. Dankjewel, Ragnar. Lastige avond ook waarschijnlijk voor Nederland-Australië. Jan-Kees van der Kun, jij vertelde al vanuit het Spaanse terras dat het veld stroperig is. Maar heb ik nou goed dat ze de dames zich dan toch hebben laten overvallen daardoor? Nou, nee hoor, want dit was al vanaf het begin van het toernooi het verhaal van de teams die hier in Terrassa moesten spelen. Veel klachten over dat veld. Nederland kon natuurlijk pas afgelopen woensdag voor het eerst kennis maken met dat veld. Had er al veel over gehoord, was gewaarschuwd. Onder andere door Raoul Ere, de bondscoach van België. Die zei, nou Nederland, maak je borst maar nat als je daar gaat spelen. In die hitte en op dat toch trage veld. Nederland trainde daarop en zei toen na afloop, toen ze van het veld kwamen, iedereen vroeg er natuurlijk naar, dat het natuurlijk helemaal niet zo was, dat het meeviel, dat het een goed veld was. En die hitte, daar hadden ze natuurlijk ook helemaal geen last van. Het is maar wat je wil uitstralen natuurlijk. Ze willen zeggen, wij zijn alleen maar met onszelf bezig, we gaan geen excuses vooraf zoeken, die tellen niet. Wij zijn de regerend Olympisch kampioen, de regerend wereldkampioen en de regerend Europees kampioen. Mensen kunnen heel veel verhalen verzinnen en het ons ontzettend lastig gaan maken, om wat voor reden dan ook. Maar wij gaan gewoon geconcentreerd op Australië en vooral op onszelf. En dat doet Nederland dan ook maar gewoon in de openingsfase. Hoewel, we zitten alweer bijna aan de rust. 2,5 minuut nog te spelen. Maar ja, als ik dan kijk, dan zie ik dat het nog niet is wat Nederland dan wil laten zien. En dat kan dan te maken hebben met het veld. Dat kan ook te maken hebben met de hitte. Maar ik zie nu bijvoorbeeld een paas over de breedte achterin. Die gaat van Laarhoven naar Kolen. En dat mag dan allemaal net even wat sneller, want dan ontstaat er ruimte. Maar dat kan natuurlijk ook zo. Als Xander Waard goed wegdraait bij haar tegenstander. Maar die moet je 2 keer voorbij, want die komt meteen weer terug. Nederland blijft wel in balbezit. Aan de linkerkant van het veld met Marloes Ketels. Blijft allemaal maar net aan, maar het gaat goed. Waar, en nu Freke Moes over de achterlijn. Daar heeft ze mee gescoord tegen België. En nu gaat ze op zoek naar de strafcorner. En dat lukt ook. Eerste strafcorner van de wedstrijd. 1,5 minuut voor rust is voor Nederland. Freke Moes versiert hem. Ze doet het eigenlijk dus op die wijze waarin ze de winnende goal maakte tegen België. Ze gaat aan de linkerkant over de achterlijn richting het doel. En dan wil ze hem voorgeven. Dat leverde tegen België dus via de keepster een doelpunt op. Dat was niet helemaal de bedoeling. En nu gaat hij op de voet van een Australische. Ik weet eigenlijk niet eens of dat wel echt haar bedoeling was. Soms doen speelsters dat echt bewust. Hè. Op zoek gaan naar een voetje. Dan krijg je een strafcorner. Maar in dit geval had ik toch echt wat idee dat ze een medespeelster uitzocht. Maar dat gewoon die voet in de weg stond. misschien ook wel logisch om voor een velddoelpunt te gaan. Want die strafcorner is nog geen ongekend succes voor Nederland dit toernooi. Matla nog niet uitgescoord. Jibbe Jansen al wel twee keer. En nu is het Jansen die pusht. Maar die wordt van de lijn gehaald door de lijnstopper. Dan blijft hij op de doellijn liggen. Dan is er een kleine scrimmage. Maar Australië kan uitverdedigen. Ze zijn er net ietsje eerder bij. Dat was dan de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe. Dat is een strafcorner. Niet verwonderlijk. Dat moet dan ook op zo'n manier gebeuren als Australië natuurlijk die ruimtes klein houdt. Dan bij een strafcorner mogen er maar vier speelsters op de doellijn staan. En dan kan je zo'n overtalsituatie uitspelen. In dit geval dus rechtstreeks Jibbe Jansen met de strafcorner. Half hoog aan de rechterkant. Maar daar staat de lijnstopper en die werd niet verrast. Kon hem eruit houden. Eva de Goede nu nog een keer de cirkel binnen. Maar die is druk. Daar is geen ruimte. Daar kan weer uitverdedigd worden door Australië. Dat heel erg bezig is met verdedigen. Maar toch ook wel twee, drie keer eruit is gekomen in de afgelopen paar minuten. Dus iets meer aanvallend gaat denken. En dan ook merkt dat die counter van Nederland niet razendsnel was. Misschien ook wel weer dat veld. Nou, dat heb ik nu een paar keer gezegd. Maar in ieder geval, Australië merkt daaraan dat ze misschien wel iets hoger op kunnen gaan spelen. Hoewel ze nu eventjes in de verdrukking staan. Nederland wil nog voor de rust eens even kijken of er wat te halen valt. De kansen waren er dus met name uit die strafcorner. Maar net ook Eva de Goede probeerde het weer. Zet nu ook hoog druk Nederland. Australië achterin met de bal probeert hem uit te spelen. Maar daar zitten nu weer heel veel Nederlanders tussen. En dus gaat hij over de zijlijn. Nederland met de balverovering. Australië heeft het even lastig. Misschien is dit wel het moment om toe te slaan. De Goede speelt de bal de cirkel binnen. Dan moet hij voor de goal komen. Maar ja, daar staat er weer eentje in het geel. En daar is dan Nederland weer in ondertal. Het gaat allemaal niet helemaal gepolijst. Maar Australië kan opnieuw uitverdedigen. En dan gaat er hier afgeteld worden. Ik ben benieuwd hoe dat in het Spaans klinkt. In het Wagener was dat in het Nederlands. We gaan nu horen wat hier de voertaal is. We gaan eens even luisteren. Nou, we gaan gewoon niet aftellen. Drie tellen. Ik doe het dan maar. 2-1. In Spaans, jongen. En dan... Ja, nou ja, die zijn hier niet aanwezig. Spanje ligt uit het toernooi. En dus denk ik dat ze de Spaanse fans het voor gezien houden. Het is overigens toch wel redelijk gevuld, moet ik zeggen, hoor. De camera's die staan gericht op de kant waar de zon op staat. Dus daar zitten weinig mensen. Voor de televisiekijker is dat misschien een beetje een vertekend beeld geeft dat. Want aan de andere kant is het wel helemaal vol. Een paar duizend mensen. Het is niet de sfeer van het Wagenerstadion. Nee, jammer, hè, eigenlijk. Nee, dat is heel jammer inderdaad. Zijn. Ja, dat is toch wel... Ja. Ja. Maar goed, het is ook niet helemaal leeg. Het is wat het is. Dankjewel, Jan Kees. Tot zo. Oh, Madonna. Die is ook van het padje. Ik durf er bijna niet meer aan te kondigen. Material Girl, uit haar goede tijd nog. Yeah. Madonna. And living in the material world. Material world. We kijken naar PSV tegen Villarreal. Dat oefent vanavond tegen elkaar in Eindhoven. En voor ons in Eindhoven is Ragnar Niemeyer. Ragnar, misschien een domme blondjesvraag, maar we hebben zoveel sporten. Hoe zit het nou met Cody Gakpo? Je zei, hij is er niet bij. Is het dan toch nog mogelijk dat hij misschien vertrekt of blijft hij? Heb ik iets gemist? Nou ja, dat is het eerste wat je denkt als je hem niet op de lijst ziet staan. Hè. Dat is logisch, maar ik heb begrepen dat het hier echt gaat om een blessure. En als ik het ook zo inschat, dan lijkt het er toch ook wel op alsof hij tot de winterstop wil blijven. Hè, met een nadruk op lijken. Maar toch dat WK toch belangrijk willen zijn. Toch niet ergens in het buitenland op de bank komen. Lastig aanpassen misschien. Dus de voortekenen voor een langer verblijf zijn er wel. En ik heb het gevoel dat het hier ook echt gaat om het sparen van Gakpo. En dat geldt dus ook voor Guus Til, die er dus ook niet bij is. Maar ja, je weet het niet, als die hele grote zak met geld komt. Kijk naar Ajax en naar Martinez. Ja, dan gaan spelers gewoon. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Sangaré. Ik geloof dat hij iets van 37 miljoen moet kosten. Een vast bedrag. Ja, als iemand dat wil betalen, dan ben je gewoon gezien. Krijg je wel 37 miljoen, kun je ook wel weer iets terughalen natuurlijk. Maar die zouden ze er ook graag bij houden, want PSV is ambitieus. Ik kan dat rustig zeggen, omdat de wedstrijd eventjes stil lag. Blessure bij een verdediger die we nog kennen uit zijn Real-periode ook. Raúl Albiol wordt 37 jaar. Beetje zwaar. In botsing, wat zeg je? Hij ziet er een beetje zwaarder uit. Ja, hebben we dat allemaal niet als ze wat ouder worden? Ik niet, hè? Maar velen. Ik ook niet. Maar met voetbal ook maar niet. Goed. Dat is een beetje de plek ook achterin bij die Spanjaarden, hè, waar naar gekeken wordt. Albiol, 36, wordt komend seizoen 37. Pau Torres, international van Spanje, gelinkt aan de Premier League. Zit niet zoveel achter, dus daar zouden voor PSV misschien vanavond dan ook wat kansen kunnen liggen. Met name met die Raúl Albiol. Maar ja, zoveel ervaring. Het is maar de vraag of PSV er echt doorheen komt. Dat gebeurde nou een minuut of 2-3 geleden een keertje. Combinatie rechterkant opgezet door Madueke. En Simons gaf een balletje in de 1-2 terug op Madueke. En dat was net te hard. Kon net niet schieten naar Madueke die een keer in de buurt was bij een gevaarlijk moment eerder al. Ik zei dat. Bal eindigde toen in het zijnet. Maar de grote kansen zijn tot nu toe toch voor Villarreal geweest. Een kopbal van Gerard Moreno. Een schotje van Danjuma Groeneveld. Ook een minuut of 4 geleden. Te slap van links naar binnen toe getrokken. Oranje International. En PSV heeft weinig de bal. Het is een stugge tegenstander. Madueke nu. Wel een blessure bij PSV. Dat lijkt me Xavi Simons. Het is even kijken naar die nieuwe gezichten allemaal bij PSV. Ja, hij ligt op de grond met de dreadlocks. Precies halverwege de eerste helft. 0-0 in Eindhoven. Ik vraag me af. Het is overigens geen overtreding. Wordt de bal gespeeld door die Pau Torres. Ik vraag me af wat Ruud van Nistelrooy tot nu toe wijzer is geworden van dit duel. De Spanjaarden hebben de bal. De betere mogelijkheden. Maar het is dus 0-0. Dan gaan we naar dat EK voetbal voor vrouwen. 3 keer gespeeld, 3 keer gewonnen en geen 1 doelpunt tegen en 14 gemaakt. Engeland is misschien wel de topfavoriet voor de titel op het EK vrouwenvoetbal in eigen land. Tot nu toe kwam het land nooit verder dan in de finale. In 1984 waren ze heel dichtbij. Verslaggever Thierry Boon kreeg een geschiedenislesje. Ik ben in het stadhuis van Lee. Ik moet een beetje zacht praten. Lee is een van de speelsteden, dit EK. Klein, tikkie ouderwets plaatje, ligt tussen Manchester en Wigan in. En speciaal voor dit EK is er in het stadhuis een tentoonstelling over de sportgeschiedenis van Lee. En in deze hoek gaat het specifiek over vrouwenvoetbal. We've been working with a former England footballer, Janet Mayer. Deze medewerkster vertelt dat ze hulp hebben gekregen van een oud international, Janet Mayer. Zij haalde met Engeland de EK-finale in 1984, toen het vrouwenvoetbal nog veel minder ontwikkeld was als nu. En England actually got to the final, as I'm sure your football fans know. But they're very proud of it. And Janet's been wonderful and she's loaned us some of her collections today. Er zijn allemaal foto's van toen te zien met wat verhalen erbij geschreven. Maar het pronkstuk is toch wel de vitrine met daarin het originele shirt uit 1984. Een wit, of inmiddels een beetje geelachtig shirt met een groot embleem van Engeland erop en een ouderwetse rode kraag. Daarboven de medaille van de verloren EK-finale. We've got trophies and we've actually got the UEFA medal on display as well. It's the real one. Yeah, yes. So yeah, it's under lock and key. So yeah, very safe and secure. She's coming as well. She's coming to do a talk today at 3 p.m. So we're very excited to see her and to hear all about her amazing experiences with football. She watched them the other night. Dan is ze er zelf, Janet Meyer, een vrouw van in de 60 inmiddels, keurig gekleed en ziet er nog hartstikke jong en fit uit. Ze houdt een praatje voor wat mensen hier en blikt dan terug op die verloren EK-finale tegen Zweden. Werd uiteindelijk beslist op strafschoppen. It was the most nerve-wracking thing that we've as a squad that we'd gone through because it was the first time that an England team had been to a, you know, a European final. Meest nerveuze ooit die penalty serie, vertelt Meyer, die zelf geen penalty nam in de finale van 84. You know, you felt for them as much as you felt for yourself because we all wanted to win. Ja, het was eigenlijk de prehistorie van het vrouwenvoetbal. Toen alle speelsters nog gewoon een baan ernaast hadden. Toen wedstrijden 2 keer 35 minuten duurden. En de bal nog een slagje kleiner was. Dat is echt waar. En oh ja, die finale ging over 2 duels. Op YouTube zijn nog net wat beelden van die eerste wedstrijd te vinden. Maar ze lijken overgewaaid uit een ander universum. En zijn met Zweeds commentaar. Och där äntligen, vilket härligt mål! Och vem är det om inte Pia Sundhage? We didn't have as many, nowhere near as many spectators. At first you'd maybe get a few hundred or a few thousand there. But today, I mean, it's just evolved massively women's football with the media, the TV coverage. In die tijd, zegt Meyer, hadden we een paar honderd toeschouwers. De sport is nu zo ontwikkeld, met alle media-aandacht en het geld dat er steeds meer in wordt gestoken. Iedereen kan nu zien dat vrouwen kunnen voetballen, zegt zij. And they can play at a very, very good standard. Meyer vindt dat de huidige speelsters in hun handen mogen wrijven. I would say they're very fortunate. Yeah, they're very fortunate. Very, very lucky. And if somebody playing today can't grasp what they've got and give 100%, I'm not sure that they're playing for the right thing. Wij hadden de aandacht en het geld niet, maar we speelden ook omdat we het leuk vonden en de beste wilden worden. Ik hoop dat de huidige generatie ook zo denkt. Het geld is een leuke bonus. You know, I think the money and the extras is a nice bonus. Space between the lines. Oh, lovely turn, Rousseau. Oh! Het huidige Engeland toont in ieder geval genoeg spelplezier. Ze razen door het toernooi. Misschien wel, wie zal het zeggen, op weg naar de titel. England march into the quarterfinals in frightening form. Ja, en dan verdwijnt het EK van 84 uit de boeken als beste prestatie ooit. If they go and win it, I'm not bothered. You know what I mean? Het maakt Meyer niets uit. Als Engeland dit EK wint, zegt ze, dan verdienen ze het. Niemand zal de finale plaats uit 1984 van haar af kunnen nemen. You know, and good luck to the girls. Thank you. You're welcome. Ja, dat was Cherry Bone. Ik hoop dat Sarina Wiegman er snel weer bij is bij Engeland. We gaan dus even naar Eindhoven. Een mooie zomerse avond. Krijgt het publiek ook wat het wil zien? Ragnar? Dacht het wel. Prachtige PSV-aanval. We zijn 28 minuten bezig. Ja, tijdens het bandje van collega Boon viel het doelpunt. En het is een goal. De eerste van Luc de Jong. En wat voor eentje. Hier willen ze er wel meer van zien van Luc de Jong. En zeker de kwaliteit van de goal. Aan de rechterkant Kijana Hoever. Hij zet het op, geeft de bal mee aan Savi Simons, een andere nieuweling dus. En vanaf de rechterkant een harde lage voorzet waar Pau Torres wat afwachtend staat te kijken. En eigenlijk niks doet. En dan een hele mooie intikker, bam! Bij de eerste paal. En daar kan de keeper van de Spanjaarden, Rulli, dan niet meer op reageren. Doelpunt van heel dichtbij. En heel veel blijdschap bij Ruud van Nistelrooy. En zo heeft Luc de Jong dus onmiddellijk zijn goal te pakken. En staat het 1-0 bij PSV tegen Villarreal. 3 nieuwelingen betrokken bij dat doelpunt. Daar is Hoever vanaf de rechterkant als rechtsbuiten nu eventjes aan tegen Pau Torres. En dat is dan voor PSV hoekschop nummer 3 als ik goed geteld heb. Klein half uurtje gevoetbald. En die blijdschap bij Van Nistelrooy. Die gaf zojuist wel aan hoe hij erin zit. Fanatiek. Ja, wat wil je? Als je bij Manchester United en Real Madrid gevoetbald hebt. En alleen maar weet wat winnen is. Dan ben je blij met elke goal. En zeker in een thuiswedstrijd tegen een ploeg als deze. Ja, er zit iemand in de koptelefoon. Ik kon het niet verstaan. Ik vraag gewoon even wat er werd gezegd. Oh, rond maar af. Nou, dat was hem, Annette. Het is 1-0 voor PSV. Goed, dankjewel, Ragnar. We gaan naar Jan-Kees van der Kun, naar Nederland-Australië. Want dat zal waarschijnlijk mee te maken hebben. De halve finale van de vrouwen. Jan-Kees. Ja, dat lijkt me een goed moment. Vierde strafcorner op rij. Tweede helft is nog maar net begonnen. Tweede minuut. Maar Nederland dringt even aan. Krijgt dus vier strafcorners op rij. En Frederik Matla, die nog niet heel lekker in het toernooi zit. Normaal gesproken scoort ze aan de lopende band. Die heeft deze eerste drie ook nog niet weten te verzilveren. De eerste ging op een voet van een uitloopster. Dat leverde de tweede strafcorner op. De tweede probeerde ze een variant. De afschuif op Liedewij Welten, maar ook die kwam niet aan. Opnieuw op een voet van een Australische. En de derde werd gered door de keepster. Maar nu dus de vierde strafcorner. Weer shoot in de cirkel van Australië. En dus nu het moment dan nog een keer de kans om op voorsprong te komen. Maar nu wordt er weer een variant gespeeld. Matla zoekt opnieuw Welten. En ja... Je raadt het al, er zat een voet tussen. Vijfde strafcorner op rij voor Nederland. Dat betekent weer allemaal melden op de kop van de cirkel. Hoe gaan we het nu doen? Gaan we weer een afschuif zoeken? Gaan we het toch weer rechtstreeks proberen? En dan gaat de bal richting de achterlijn waar Marloes Ketels hem op de stip legt. Waar die aangegeven moet gaan worden. De Australische speelsters op de doellijn wordt die dan aangegeven door Ketels. Vijfde strafcorner dus op rij. Hoog tijd om eens te scoren, Frederik Matla. Maar weer die keepster die redt. Matla deed het dit keer rechtstreeks. Maar die ging over de grond door het midden net niet hard genoeg. Ze komt wel ietsje dichterbij. Maar Matla zit dus nog niet echt in het toernooi. Scoorde pas twee keer. Beide keren tegen Ierland in de openingswedstrijd. En dat was twee keer uit een strafbal. Haar corners willen dus nog niet raak gaan. En ook uit het veldspel scoort ze nog niet. En dat terwijl Matla in iets meer dan 100 interlands al 73 doelpunten heeft gemaakt. Dus haar gemiddelde... Tot op heden is er eentje om je vingers bij af te likken. Maar dit toernooi wil het dus allemaal nog niet. En nu achterin ook geklungeld bij Nederland. Komt er misschien zelfs wel een mogelijkheid voor Australië... als Malone wordt aangespeeld door Squibb. Maar zij heeft dan ook weer ruzie met de bal. En zo wil het ook bij Australië nog niet helemaal lekker gaan. En zijn we in de tweede helft al 4 minuten bezig... en is er nog steeds niet gescoord. De spanning die neemt daardoor wel toe. Niet alleen de EK voetbalvrouwen, maar ook enkele speelsters van Oranje die deelnemen aan het WK hockey laten horen naar welke muziek zij graag luisteren wanneer ze zich voorbereiden op een belangrijke wedstrijd zoals vandaag bijvoorbeeld in die halve finale tegen Australië. Ik ben René van Laarhoven. Ik ga mijn WK-debuut maken. En voordat ik ga spelen helpt het mij altijd heel erg om te luisteren naar het nummer Viva La Vida van Coldplay. Dat neem ik altijd lekker mee en heb ik mooie herinneringen aan. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd. But that was when I ruled the world. Nou, en of Van Laarhoven naar vleugels heeft gekregen van Coldplay, dat denk ik nog niet helemaal, want het is nog steeds 0-0. Jan-Kees van der Kun, de halve finale Nederland-Australië. Hoeveel strafcorners zijn we inmiddels verder? Ja, joh, dit is turven geblazen hier. Het gaat maar door. 10 strafcorners heeft Nederland nu in totaal gehad. En ik denk dat Van Laarhoven maar wat graag had gehoord dat die plaat onderbroken werd, omdat er dan een van die strafcorners in was gegaan. Het is dus niet gebeurd. Het staat nog 0-0. Frederik Matla heeft het 3 keer mogen proberen tijdens Coldplay. En ook Pleunissen scoorde niet uit de strafcorner. En ook Jibby Jansen. Maar nu is er de kans voor Eva de Goede. Die bal komt per ongeluk voor haar stick. Maar er is weer Bartram, de keepster van Australië, die daar redt. En ook in tweede instantie als Ketels de bal wil spelen, dan houdt ze die uit haar doel. En dan zegt Ketels, maar ligt ze niet op die bal, dan is het een strafbal. Maar daar wil de Belgische scheidsrechter Delvoorde niet aan. En zo groeit Bartram toch wel uit tot de heldin voorlopig aan Australische zijde. Want ze houdt ze er allemaal uit. Die strafcorners waren misschien niet de allermoeilijkste reddingen, maar deze waren toch wel heel knap. En zo heeft ze er al een heleboel tegengehouden. En staat het nog steeds 0-0. En moet Nederland niet gaan uitkijken dat het verhaal van dit toernooi, het omgaan met de kansen, het efficiënt omgaan met de kansen, dat het ook het verhaal van deze wedstrijd gaat worden. Want dan loop je misschien wel in het mes. Gaan we richting shootouts. Dat was 4 jaar geleden dus het geval tussen deze twee teams. Toen was Nederland de winnende ploeg uiteindelijk. Maar daar zijn aan de Australische kant niet heel veel speelsters meer van over. In ieder geval niet de missers van die shootouts van toen. Maar goed, dat is voor latere zorg. Nederland heeft gewoon nog ruim een kwart, en zelfs nog de helft van het derde kwart, om toch nog te gaan scoren. Want ze komen wel dichterbij natuurlijk. De Goede nu met een enorme kans. Ketels in de rebound. Ook die ging er niet in. En nu maar weer van achteruit proberen als ze de Waard snel wil versnellen. De poging is goed, maar ze levert wel in. En dan is er juist ruimte voor Australië. Hoewel de Waard dat zelf wil herstellen. En dat dan doet ten koste van een overtreding op Callum Sanders. En dus is daar het overleg tussen de scheidsrechters, om eens even te kijken, gaan we hier naar de video referral. Want Australië wil misschien wel een strafcorner, omdat die bal dan binnen de cirkel een overtreding was van Xander Waard. Daar moet dan de Duitse Michelle Meister naar gaan kijken. Was die voet van de Waard binnen de cirkel, dan krijgt Australië hier zomaar een strafcorner. Nou, ik zie hier het beeld voor me. Daar hoef ik niet lang naar te kijken. Dat is inderdaad duidelijk binnen de lijn. En Nederland gaat ook al klaarstaan op de doellijn. Weet dat hier maar één straf mogelijk is. Namelijk de eerste strafcorner van de wedstrijd voor Australië, zul je zien. Nederland heeft er 10 gehad, maar nog niet gescoord. En Australië had in de vorige wedstrijd tegen Spanje weinig kansen van de strafcorner nodig om daar 2 keer uit te scoren. Dus opletten geblazen nu voor Nederland. Want inderdaad, er wordt een strafcorner toegekend. En dan moeten we gaan kijken of Renee Taylor, ze zou dit toernooi niet eens gaan spelen, maar werd opgeroepen omdat iemand anders geblesseerd raakte vlak voor het toernooi. Zij scoorde dus 2 keer in de kwartfinale tegen Spanje. Ook op dit veld. En misschien dat zij nu dan wel weer gevaarlijk kan gaan worden. Hoewel ik nu zie dat op de kop van de cirkel Carrie Somerville en Penny Squibb klaarstaan. Zij moeten dan een van die twee moet het gaan doen voor Australië. De bal is vrijgegeven. Die mag nu dan in het spel worden gebracht. Die gaat richting Squibb. Maar goed verdedigd. Maria Verschoor heel snel uitgelopen. En met haar stick dan weet ze die bal te verlengen en ook te verhogen. En dan gaat hij over de achterlijn. Lange corner. Dit gevaar is geweken. Vertrekt Robert Lewandowski deze zomer nou wel of niet naar Bayern München? Die vraag hing al sinds het einde van het seizoen in de lucht. In de laatste dagen werden de geruchten steeds sterker van een overstap naar Barcelona. En inmiddels heeft u het gehoord in het nieuws. Het is bevestigd dat de Pool komend seizoen dus bij Barcelona speelt. Edwin Winkels, goedenavond. Goedenavond. Hij is nog niet gepresenteerd door Barcelona. Kan het nog ergens op stuk lopen? Nee, in principe, nou ja, officieel staat er in het communiqué van Barcelona. Hij moet nog de medische keuring doorlopen. Maar Lewandowski heeft nergens last van of zo. Dus dat zal allemaal geen probleem zijn. En na die formaliteit zal hij de selectie van Barcelona achterna reizen, die vandaag vertrokken is naar de Verenigde Staten voor een serie oefenwedstrijden. En is hij dus een nieuwe speler van Barcelona. De spits is op leeftijd. Waarom wil de Barça hem zo graag hebben? Hij wilde zelf ook heel graag, dat speelt ook mee natuurlijk. Maar vooral omdat Barcelona sinds het vertrek van Messi geen speler meer heeft gehad die veel doelpunten maakt. Ze hebben wel aanvallers. Grote hoop was bijvoorbeeld Memphis Depay. Maar die is toch niet de doelpuntenmachine gebleken. Niemand is dat natuurlijk zoals Messi ze scoorde. Messi was elk seizoen wel goed voor 40, 50 doelpunten. En dat heeft het laatste seizoen heel enorm aan ontbroken. Dat andere twee seizoenen bij Barcelona. Iemand als Messi. En ja, ze zochten waarschijnlijk een spits die dan niet al te duur is. Geen complete wereldster zoals die Mbappé. Maar Lewandowski kost Barcelona, zal Barcelona ongeveer 50 miljoen euro kosten. Het is nog altijd geld, maar door zijn leeftijd is het niet de duurste die je zou kunnen hebben voor die positie. Naast Barcelona ook al Rafinha gekocht van Leeds. Lewandowski is dan de tweede aanvaller die erbij komt. Wat betekent dit voor Memphis? Het wordt steeds moeilijker voor Memphis, want hij speelde al niet zo heel veel afgelopen seizoen. En behalve deze twee aankopen heeft Barcelona uiteindelijk deze week ook het contract verlengd van Dembélé. En bij Barca zit al Aubameyang, de spits die halverwege vorig seizoen werd aangetrokken. En Ferran Torres, hetzelfde. Dus dat zijn vijf andere hele goede aanvallers die de anderen hebben tot nu toe de voorkeur gekregen boven Memphis. En de grote vraag is, wat wil hij zelf doen? Barcelona zal hem verkopen als het kan. Al zullen ze niet veel geld voor hem kunnen krijgen, omdat hij gratis overkwam uit Lyon. Maar ik denk dat Memphis ook denkt een beetje aan wat zijn maatje Wijnaldum is overkomen bij Paris Saint-Germain. Wijnaldum die niet meer bij het Nederlands elftal zit, omdat hij te weinig speelt. Als Memphis komend seizoen nauwelijks aan voetballen toekomt, wat zal Louis van Gaal dan doen? Zal hij vertrouwen in hem blijven houden voor het WK in Qatar? Zou hij dan dus echt moeten vrezen voor zijn basisplaats? Voor Oranje is die wel heel belangrijk. Ja, dat is het hem. Hè? Dus Van Gaal, in principe heeft hij al vertrouwen in hem. En er is ook geen vervanger bij hem voor Oranje. Maar dat toch, een voetballer wil altijd spelen natuurlijk. Ja. Als Memphis ziet dat hij zoveel spelers voor hem heeft, en zeker Lewandowski, de grote aankoop natuurlijk, wordt het wel moeilijk voor hem. Zit Van Gaal dan ook op de achtergrond dat hij misschien Memphis pusht van te vertrekken naar een andere club? Geen idee. Memphis zal ook een beetje afwachten of Lewandowski wel naar spelen toekomt. Want dat is het grote probleem van Barcelona nu. Ze hebben inmiddels vier nieuwe aankopen gedaan. Maar op dit moment mogen ze geen van die vier aankopen. Bijvoorbeeld Rafinha en Lewandowski kunnen ze nog niet inschrijven. Want Barcelona heeft een zo laag salarisplafond. Het is moeilijk uit te leggen. Dat is zelfs negatief. Er moeten eerst echt andere spelers weg. Waardoor er ruimte onder het salarisplafond vrijkomt om nieuwe spelers in te schrijven. Dus Barcelona heeft wel cash, heeft wel geld om dit soort aankopen te doen. Maar mag van de Spaanse Liga deze voetballers nog niet inschrijven. Nee. Dus voordat de competitie begint, zullen dus eerst andere spelers toch verkocht moeten worden. Zou dat betekenen voor Frenkie de Jong dat de weg vrij is naar Manchester United? Nog steeds, hè? Barcelona wil hem al graag verkopen. We hadden het toevallig van de week al over in Langs de Lijn. En maar Frenkie wil niet. En toen was hier de vraag, gaat Barcelona hem voor het blok zetten door hem bijvoorbeeld niet mee te nemen op de trainingskamp in de Verenigde Staten? Nou, dat antwoord van coach Xavi was duidelijk. Hij heeft hem geselecteerd. En Frenkie is vanmiddag met de rest van de selectie naar Miami gevlogen. Hij wil zelf niet weg, maar zal toch blijven proberen, omdat ze vooral via hem de grootste winst zullen maken in de salariskosten. Ja. Ik ga je even onderbreken, Edwin. Ik ga even onderbreken. We blijven natuurlijk. We gaan naar Terrassa, ook in Barcelona, vlakbij. Kom dan maar in, Jan-Kees. Er is gescoord. Ja, eindelijk dan Frederik Matla. Het is haar gelukt. De 11e strafcorner van de wedstrijd was wel goed geplaatst. En dan zit hij er ook in. En dan zwaait ze nu even naar de tribune. Het valt van haar schouders hoor. Want zij voelde natuurlijk ook die druk op diezelfde schouders. Zij wist ook wel dat er gesproken werd over al die kansen die ze miste. Maar nu zet ze Nederland op voorsprong in de halve finale van het WK. En dat mag gevierd worden. Natuurlijk, er moet nog ruim een kwart gespeeld worden. Maar dit is een heel belangrijk doelpunt. En dan staat Matla er toch maar weer wel. Zij zet Nederland op 1-0. Kom ik toch nog even terug op Memphis, naar PSV. Wat gaat er rond in het geruchtencircuit in Barcelona? Laat Memphis überhaupt iets lossen, Edwin Winkels? Nee, rond Memphis is stil. Die is altijd stil geweest. Ook zijn vertegenwoordigers die laten nooit wat merken. Hij is dus ook meegereisd naar de Verenigde Staten. Zal Xavi willen bewijzen van ik ben nog steeds een goede speler. Maar er zijn wel aanbiedingen voor hem schijn. Vooral uit Engeland. Chelsea zou hem waarschijnlijk graag willen hebben. Maar ook dat is dat is afwachten wat er zich de komende weken zal ontwikkelen. Ja. Of Memphis inderdaad zegt van moet ik weg. En dan zal hij van Barcelona eisen dat ze niet te veel geld voor hem gaan vragen. Zodat hij makkelijk zo'n overstap kan maken en een goed salaris kan ontvangen bij een andere club. Ja, de carousel draait. Dankjewel Edwin Winkels vanuit Barcelona. Gaan we naar Eindhoven. Zegt de vraag stellen is een beantwoorden. Zou ze met PSV graag willen hebben en kunnen betalen, Ragnar? Denk ik wel betalen niet. Nee, is absoluut... Larry Cook, dat gaat echt niet gebeuren. Die komt hier echt niet naartoe. Ook niet met een WK in het vooruitzicht en speelminuten en zo. Nee, daar is hij veel te duur en veel te goed voor. Dat lijkt me niet haalbaar. Dat zijn supportersgeruchten. Maar ja, die andere naam valt ook wel eens, hè, Annette. Dat is dan de naam van Wijnaldum. Ja, die heeft natuurlijk eigenlijk publiekelijk op zijn kop gekregen van de bondscoach. Zit echt op doodspoor bij Paris Saint-Germain. Oeh, de lijn valt even weg. We gaan ondertussen even naar Jan Kees, want er is dus inderdaad gescoord. 1-0, Oranje leidt. Ja, het zou wat zijn als de Nederlandse hockeyvrouwen de finale niet halen. Dat zijn we zo gewend. Ja, 94 was de laatste keer dat Nederland niet in de WK-finale stond. Ook de enige keer trouwens. Alle andere 15 WK's, dus tenminste 14 keer van de 15 WK's, dus in de finale gestaan. Sinds 94 zes keer wel. En nu dus toch ook wel weer op weg naar de finale. 1 minuut nog in het derde kwart. Mooie van die strafcorner die erin ging van Matla was ook dat het een dikke strafcorner was. In die zin dat hij echt verdiend was. Lieden Wijwelte die mag dat op haar naam zetten. Want zij ging de actie aan in de cirkel. Was ook goed op weg naar het doel, maar werd toen ten val gebracht. Het was per ongeluk, dus de strafcorner was de straf. Als het bewust is, dan is het zelfs een strafbal. Daar dacht ze misschien zelf wel heel eventjes aan. Maar dat was echt een onhandigheidje van die Australische. Dus een strafcorner, maar wel een dikke strafcorner. En dan gaat juist die erin. Dat was de opluchting toen bij Matla. Maar eigenlijk bij iedereen, ook aan de kant, vlogen ze elkaar in de armen. Want ook zij weten, hoe meer kansen we missen, hoe dichterbij we richting toch wel die afgrond komen. Ook al staat het dan nog gelijk. Maar dan wordt het wel spannend en penibel. Nu is het ook nog allerminst gespeeld. Want Australië gaat natuurlijk wat verder vooruit spelen. Maar dat geeft dan misschien nu ruimte voor Eva de Goede. Als zij de bal richting de cirkel wil spelen. Maar ze bereikt Moes niet. Australië kan daartussen zitten. En laat de tijd nu vollopen voor het einde van het derde kwart. Heeft Australië zometeen nog een kwartier te spelen. Om die gelijkmaker af te dwingen. Dat deed het 4 jaar geleden ook in het laatste kwart. Dus nog oppassen geblazen voor Nederland. Maar het ligt wel op koers voor een WK-finale. Fighting on the dance floor. He's a West Side Jet. Strutting out the door. And they will come each day. Such a fly. Yeah, he's the West Side Jet. You can't back down. It's human nature, doesn't Dat was Young Gun Silver met Young Gun Silver Fox, moet ik zeggen, met West Side Jet. We gaan weer naar Spanje. Jan Kees van der Cunha, zoveel strafcorners voor Oranje. Ze leiden met 1-0, maar loopt die strafcorner niet? Hebben ze weinig varianten? Hoe zie jij dat? Ja, dat is het hele toernooi al wel een beetje het verhaal. Eerste wedstrijd ging het wel aardig natuurlijk. Toen scoorde Jibby Jansen bij haar WK-debuut uit de strafcorner. En ook Sabine Pleunissen scoorde toen meteen maar eventjes op haar eerste grote toernooiwedstrijd uit de strafcorner. Maar dat was tegen Ierland en dat was bij een stand dat het er niet echt toe deed. Nu gaat het er echt om. En eigenlijk in de eerdere wedstrijden dit toernooi ook al wel. En toen ging het moeizamer. Pleunis heeft niet heel vaak mogen aanleggen hoor. Want ze is toch echt de derde in de slagorde. Maar nu dan Freke Moes in de cirkel op zoek naar de doelpoging. Maar dat komt vanuit die hoek heel erg moeilijk. Gaat op de zijplank. Misschien dat in dit geval toch het zoeken naar een strafcorner raadzamer was geweest. Dat zat er nu niet in. Maar ja, die strafcorner die is dus dit hele toernooi nog niet geweldig. Met name Matla heeft het heel vaak mogen proberen. Het viel me ook op vandaag dat ze bij 11 strafcorners toch in meer dan de helft van de gevallen mocht aanleggen. Terwijl ook Jansen in het veld stond. Zij is dus nog steeds de eerste wat dat betreft in de pickorde. Een aantal keren wel met de afschuif. De variant dus op Welte gezocht en een keer op Albers. Maar niet gevonden. Die ruimte is dus zelfs als Australië maar met 4 verdedigers in de cirkel staat moeilijk te vinden. Albers nu dan met de actie voorbij haar tegenstander. Maar er is er nog een tweede. En dan speelt ze de bal over de achterlijn. Het is ook een beetje de vermoeidheid. Want Albers is toch eigenlijk altijd heel erg fit en heel erg snel, maar nu zie je dat ze toch net niet de controle heeft over de bal aan het einde van haar actie. Dat zal ermee te maken hebben dat deze omstandigheden gewoon slopend zijn. Natuurlijk kennen ze dat van Tokio en weten ze al een heleboel over hoe om te gaan met deze hitte. Maar dat neemt niet weg dat het gewoon heel erg zwaar is. Zeker nu de wedstrijd ten einde loopt en het nog ontzettend spannend is. Nederland leidt wel, maar moet dat nog ruim 11 minuten volhouden tegen Australië. Gaan we nu weer terug naar Ragnar Niemeyer, zegt PSV Villarreal 1-0. Het is rust nu. Typisch Luc de Jong goaltje. Ragnar? Nou, vond je. Ik vond het wel, makkelijk vond wel iets meer dan dat. Ja, buitenkantje voet bij de eerste paal. Ik vond het wel echt een mooi doelpunt na een prima aanval ook. En je moet het toch maar even doen. We kennen hem toch vooral natuurlijk van die kopballen. Een goede aanvallende kopper. Misschien wel een van de beste in Europa. Heeft hij laten zien bij Barcelona en Sevilla. Dit was een lekker goaltje, zeker. Ja. Heb je een beetje meegekeken? Nou, een beetje, want het hockey loopt natuurlijk ook. Moeilijk begin vond ik. Allemaal wat onwennig. Ik vind dat de Spanjaarden het ook matig uitspelen. Want die zijn echt al een aantal keren kansrijk geweest. PSV kwam er wel wat beter in. Een nieuwe manier van spelen ook. Drie middenvelders met de punt naar achteren, Sangaré. Daarvoor dan Xavi Simons en Joey Veerman. Ja, dat is ook nog een beetje zoeken, maar het ging steeds beter lopen, had ik de indruk. Zeg Ragnar, we waren even in gesprek over Memphis. Die natuurlijk bij Barcelona wat in het nauw komt door de komst van Rafinha en Lewandowski. Vandaag bekend is geworden. De WK komt eraan, hij moet natuurlijk spelen. Voor PSV is dat geen optie, die zal die te duur zijn. Maar Wijnaldum, daar waren we gebleven voordat de lijn eruit vloog. Oké. Ja, ergens ging het mis. Nou ja, dat, als je dan vraagt, is dat een reëlere optie? Nou ja, dan zou ik zeggen ja, hè, want die heeft toch wel publiekelijk natuurlijk op zijn kop gekregen van Louis van Gaal, ons aller bondscoach. Dat hij speelminuten moest gaan maken, dat hij naar een club moest gaan waar hij belangrijk zou kunnen zijn. Dat zou hij natuurlijk best wel kunnen zijn bij PSV. Alleen, die zal dan zo ontzettend veel geld moeten inleveren, echt miljoenen. Dat moet je natuurlijk ook maar willen. En hij heeft natuurlijk een geweldige naam in Engeland opgebouwd. Eerst bij Newcastle United en vervolgens bij Liverpool. Volgens mij is het nog te vroeg. Hij heeft dat laatst zelf ook wel een keer aangegeven, eigenlijk te vroeg om naar huis te komen. Ja, ik kan me toch voorstellen dat hij voor heel veel middenmotors, subtoppers in Engeland echt nog een hele goede kracht zou kunnen zijn. En clubs uit de categorie, West Ham United, et cetera. Ja, waarom zou je daar niet geweldig uit de voeten kunnen als je bij Wijnaldum bent? En ik denk dat daar, wat hem betreft, toch nog wel eventjes de voorkeur ligt, als ik eerlijk ben. Ja. Ruud van Nistelrooy was blij toen hij scoorde die 1-0. Juichte stiekem in zijn eentje toch wel even langs de zijlijn. We zijn bij u terug straks na achten met het vervolg van Nederland-Australië. De halve finale in de WK. Daar Nederland leidt met 1-0. Tot zo. NPO Radio 1. En de kopbal in de goal. De goal is daar. Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Hier is Van de Dom. Oh!

De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een heeft schade door een lekkend bad. Bij de ander wordt zijn nieuwe camera gejat. Met Independer vind je haarfijn de beste opstal- en inboedelverzekering voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Deze zomer geniet je dubbel bij kiosk.nl. Lees nu jouw favoriete krant 4 weken voor maar 6 euro. En krijg een bestseller cadeau van Arnon Grunberg, Nicky French, Jeroen Brouwers of Samuel Björk. Ga snel naar kiosk.nl/zomer. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Goedemiddag, Centraal Beheer met Anne. Kan ik helpen? Hey, met Stefan. Zeg, ik ben naar de wedstrijd aan het luisteren. Maar ja, het is nu toch rust. Dus ik dacht, dan kan ik mooi even mijn huis verduurzamen. Goed idee. Dan trappen we af met onze online scan. Je huis verduurzamen is niet ingewikkeld als je weet waar je moet beginnen. Gewoon even Apeldoorn bellen. En wij helpen je verder. Van advies tot installatie. Of kijk op centraalbeheer.nl. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als ABN AMRO en Boskalis zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Vier minuten over acht. Hartelijk welkom terug bij Langs de Lijn. Eerst naar de halve finale van het WK Hockey voor Vrouwen tussen Nederland en Australië in Spanje. Jan Kees van der Kun, hoe lang nog in het vierde kwart? Hoe spannend is het? 64 seconden nog moet Nederland overleven tegen Australië. En hoe spannend is het? Loeispannend. Net als in de kwartfinale tegen België heeft Nederland een marge van 1 doelpunt. En net als in die kwartfinale krijgt het in de laatste minuut nog een strafcorner tegen. Tegen België overleefde Nederland, maar nu staan ze bij Australië op de kop van de cirkel om dan die gelijkmaker te gaan maken. Als de bal wordt vrijgegeven is er dus nog iets meer dan een minuut te spelen, maar dit is toch echt de kans voor Australië om toch nog shootouts te gaan afdwingen. Wordt het Fitzpatrick of Taylor? Zij staan op de kop van de cirkel. Een van die twee mag dadelijk de poging gaan wagen. Het valt hier doodstil. Het wordt Taylor. Zij poest op de voet van een Nederlandse. Maar de scheidsrechter geeft een voordeel omdat Australië in balbezit blijft. Dan wordt er gezocht naar een nieuwe strafcorner. Want daar zit een Australische in de hoek helemaal klem. Drie Nederlanders bovenop haar. En die verdedigen dat keurig uit. En dan is er nog maar 45 tellen te spelen. En moet Nederland dit nu toch echt uit gaan spelen? Dat dacht ik 3 minuten geleden al trouwens, toen lieden wij wel de hoekvlag opzocht. En meestal levert dat maar heel weinig op. Maar zij hield daar toen een minuut lang 3 Australische bezig. Het speelde daar keurig de klok gedeeltelijk vol. En dat leverde ook nog een kans op voor Matla uiteindelijk. Maar die scoorde niet, want Bartram deed toen wat ze de hele wedstrijd op één momentje na het al doet. Namelijk ballen tegenhouden, de Australische keepster. Daarmee is de wedstrijd dus nog in leven. Nog 18 tellen gaat Australië het nog 1 keer proberen. Maar de Waard die verspeelt daar de bal. En dus komt er inderdaad nog een mogelijkheid voor Australië. Als ze snel de weg richting de cirkel vinden. Maar die wordt keurig dichtgelopen door opnieuw de Waard. En nu is het Nunnink die de bal heeft. En dan zit het erop. Belte geeft de Meloei naar voren en steekt nu. Nee, die kracht heeft ze niet eens meer. De armen in de lucht. Het is op een sukkeldrafje. Zo moe zijn ze dat ze naar elkaar toe gaan om dit te vieren. Want vieren, dat mogen ze wel. Ja hoor, nu hebben ze elkaar gevonden en vallen ze elkaar in de armen. Kracht om het uitbundig te vieren is er dus niet eens meer. Maar blij zijn ze ermee. Dit was zwaar bevochten. Heel zwaar bevochten. Alleen al omdat er heel veel kansen nodig waren. Uiteindelijk was 1 rake strafcorner genoeg. Frederik Matla vond het gaatje links onder in de hoek. Zij maakte de winnende dus tegen Australië. 1-0 wint Nederland. Het mag richting de finale. Die is morgenavond al om 9:30. En de tegenstander, dat weten we vanavond pas, dat wordt of Argentinië of Duitsland? Tranen bij de Australiërs. Bij PSV Villarreal zijn ze net aan de tweede helft begonnen. Er is al gescoord en zijn er veel wissels, Ragnar? Twee wissels aan de kant van de Spanjaarden die bovendien de gelijkmaker erin hebben liggen. Via Pinho, 19-jarige speler die al een tijdje bij Villarreal zit. Een talent dus. Hij maakt gelijk een aanval via de linkerkant. Er staan toch wel wat verdedigers van PSV. Het gebeurde een minuut of vier geleden trouwens. Er stonden daar aardig wat verdedigers van PSV. Maar toch ging die bal naar de rechterkant. En was het daar met een diagonaal schot niet eens heel lekker geraakt. Jeremy Pinho die Villarreal naast PSV kon zetten. En verder komen we terug op de 14e etappe in de Tour de France. En kijken we vooruit. We hebben weer vrouwenvoetbal Spanje-Denemarken. De beslissende wedstrijd in Groep B bij het EK. Of Love, Huey Lewis en The News. En goed nieuws dus van de Nederlandse hockeyvrouwen. Die hebben zojuist de finale bereikt van het WK. Wij gaan terugblikken op de 14e etappe van de Tour de France. Het peloton heeft de Alpen verlaten, maar dat betekent niet dat het ook meteen gedaan is met het klimwerk. Vier calls van de derde categorie en eentje van de tweede om het af te maken. Kansen dus voor de vluchters. Mon Dieu, qu'ils sont... Echt waar, je gelooft het niet. Aanval van Tadej Pogacar op de gele trui. In het eerste klimmetje van de dag probeerde die gele trui Jonas Vingegaard te lossen. Het lukte hem niet. Bauke Mollema maakt deel uit van die kopgroep. Ik moet eerlijk zeggen, hij maakt op mij niet de allerbeste indruk van alle mannen in de kopgroep. Met die voorsprong van meer dan 10 minuten, ja, dan zit de winnaar hier zeker vooraan. Is de finale nu al begonnen? Het zal me niet verwonderen. Opnieuw breekt de groep. Mollema heeft het niet te makkelijk. Maar ze moeten toch echt serieus werken om uiteindelijk dat gat dicht te rijden. Peloton inmiddels meer dan 14 minuten achterstand. Ze zwoegen daar in het peloton. Het is nog maar een heel klein groepje hoor. En ze zijn er al begonnen. De 3 kilometer van de Monte Jalabert. Dat is een rotklim. Alberto Becciol maakt hier indruk. En Matthews gaat nog eens recht staan op die pedaal. Op karakter. Twee klassieke mannen aan de leiding. Twee klassieke koningen aan de leiding. Matthews is nog niet weg. Matthews is nog niet weg. En hij komt er terug bij. Ja. Fantastisch. Gaat hij erop en erover. Erop en erover. En Matthews rijdt weg van Becciol. En nu komt hij dan over de streep. Michael Matthews kan niet geloven dat hij hier deze etappe gewonnen heeft. Ja, en we krijgen nu de aanval van Tadej Pogacar, de witte trui. Maar meteen dat gele mannetje uit Denemarken. Maar Vingegaard, ja, die geeft niet af. Hij lijkt nauwelijks te ademen, Vingegaard. Zo gemakkelijk lijkt het te gaan. Michael Matthews wint dus op fraaie wijze de etappe en dat voelt als een revanche. Well, after yesterday, I think it was a big opportunity missed. Yesterday was a really good stage for me. And this 3-day block here from yesterday till tomorrow was what our team was aiming for in the second week, was to do something in this second week. And yesterday went so bad for myself. The team rode in the final to bring back the sprint for Dylan. We were a bit too late, but today I just knew it was probably my last chance. Ja, Matthews zag dus kansen gisteren, maar dat plan mislukte. En voor vandaag wist hij dat het waarschijnlijk zijn allerlaatste kans was deze Tour. We praten dan over door met onze analist Danny Nelis. Goedenavond, Danny. Goedenavond. Had je Matthews ook goed voorspeld? Nee. Ik had Pino. Oké, dan zijn we daaruit. Zeg, de etappe was nog niet begonnen. Laten we eerst even naar het algemeen klassement gaan kijken. Of Pogacar viel al aan. Werd jij daardoor verrast? Nee, niet echt. Hij heeft al aangegeven dat hij dat zou doen als ik een kans ervoor zou doen. En hij zei dat hij reageerde op een uitval van Van Aert, een meesloop. En daardoor was het peloton een beetje in paniek. En Vingegaard die zat wat meer van achter, maar die herstelde dat dan met een mooie rush vanuit de hoofdgroep naar die kopgroep toe. En zat ook weer direct in het wiel bij Pogacar. Dus eigenlijk niet echt heel veel problemen voor de gele trui. Maar wel heel hard gekoetst in dat eerste uur weer. Ja, de aanval verrast in elk geval Steven Kruiswijk. Ja, nee, toen was ik nog niet helemaal van voor geraakt. Maar de ploeg had het goed onder controle. Alleen ja, op zo'n parcours is het gewoon alle hands aan dek vanaf het begin. En ja, op een gegeven moment hadden we het wel eigenlijk onder controle. En dan konden we eigenlijk wel de renners laten rijden die we wilden laten rijden. Maar het was wel een lekkere eerste uur. Ja, even spel de prikjes over van Pogacar toch? Even de boel opschudden, Danny? Ja, iedereen toch weer even scherp zetten. Hè? En ook kijken of ze niet... Als ze niet opletten en hij rijdt weg, nou, dan heb je daarachter de motor Van Aert. Plus al die andere jongens die dan op kop gaan rijden. Weet je, dat zou eigenlijk gewoon ook zelfmoord zijn. Dus ik zou me daar niet zo heel druk op maken. Nee. Maar het is gewoon een beetje plakstootjes zijn dat. Ja. Zeg, we zagen eigenlijk 2 finales, hè? We leggen het zo uit. Ja. Om te beginnen natuurlijk Matthews en Bettiol. Die Australiër die won. Nou, had jij ooit nog gedacht dat Matthews die op een gegeven moment... want het was bergop, hè? Dat die op een gegeven moment nog... teruggepakt zou worden? Ja, ik denk dat juist Matthews zeg maar heel goed die koers te lezen had. En dat hij het ook wel merkte dat hij een hele goede benen had, dat de anderen wat slechter waren. Anders ga je op 51 kilometer als sprinter niet afvallen. Ja, dan komen ze dan voorop en dan beginnen ze aan die berg en dan demareert hij. Rijdt hij eigenlijk gewoon iedereen uit het wiel. Maar daarachter reed dat groepje dus met Bettiol. En Bettiol die moest eerst die 35 seconden dichtrijden. Toen kwam hij aan dat wiel bij de Australiër. Ja, en dan, Nou ja, bij Matthews, ja. En dan ontvouwt zich een man-tot-man gevecht. Ja. Dat was echt prachtig om te zien. Ja, ja. Was echt, allebei gingen ze gewoon kapot. Maar bleven toch knokken. En uiteindelijk is het Matthews die dan aan het langste eind trekt. Dat is wel heel mooi voor hem. Maar kun je nou eens beschrijven hoe Matthews, hoe diep je moet gaan? Want hij kwam uiteindelijk toch weer eroverheen. Terwijl je echt dacht, nou, nu gaat de Italiaan, die pakt dit. Hoe pijn doet dat? Waar haal je het vandaan? Ja. Ja, waar haal je dat nog vandaan? Kijk, voor die laatste beklimming gooi je nog één keer een bidon water over je heen. Zodat je hoofd koelt en dat je hartslag wat omlaag kan doen voor die laatste inspanning. En kijk, Matthews had natuurlijk een voorsprong van 45 seconden op Betty Hol. En daarmee haalde hij eigenlijk ook het venijn uit Betty Hol's aanvalskracht bergop. En Betty Hol moest al die power, al die kracht wat er in hem zat, gebruiken om tot bij Matthews te komen. Ja, dat heeft hij gewoon heel slim gedaan. Dus het is niet alleen zeg maar goede benen hebben, maar het is ook nog met het hoofd blijven denken en zo ook wedstrijden winnen. En dan ook nog die pijn verbijten, hè? Want je wil constant stoppen bergop. Want alles zegt tegen jou van stop je mee, want dit is niet fijn. Ja, dan rijden ze toch doorheen. En dat is gewoon heel knap hoor, dat ze dat gedaan hebben. Want het was echt, echt, echt heel warm maar vandaag. Ook mentaal, als dan toch de Italiaan er overheen komt, dan krijg je toch ook een tik? Ja, nou kijk, dit ging echt meter voor meter. Nou kraakt hij en dan bleef hij op 20 meter hangen. En, dus, en dan zie je ook dat Betty Hol niet door kan zetten. En dat ziet hij ook, hè, de sprinter, Matthews. En dan komt dat sprinttalent komt dan boven. Die kunnen dan altijd weer net iets dieper gaan dan diegene die ietsjes beter bergop rijdt. En dan die ziet dan eigenlijk twee finishes, de top van die berg en die finish die daar 2 kilometer achter ligt. Ja, en dan rij je hem er niet af en dan ben je gewoon geklopt. Ja. Wat verbazingwekkend blijft, is toch dat we de pure aanvallers nog niet hebben zien winnen. Hoe verklaar jij dat, Danny? Ja, kijk, de pure aanvallers hebben misschien ook niet alle kansen benut en hebben misschien te lang gewacht. Terwijl de bekoersen zich daar wel voor leenden. Ook vandaag was dat bijvoorbeeld het geval, maar... Ja, kijk, een Kuhn bijvoorbeeld, die ging gewoon vandaag kapot door de hitte. En dat niet zozeer door het parcours, maar niet iedere renner kan daar heel goed tegen. En ja, en vandaag was Matthews gewoon de allerbeste hierin. Want ik heb zelden dit soort dagen meegemaakt in de Tour de afgelopen jaar. Hoor, want het was echt gewoon heel zwaar. Hij wordt steeds Bling genoemd, maar ik weet geen idee ja, waarom. Bling, ja. Jij? Nou, Bling, omdat hij heel graag een oorbel draagt, en danst en karaoke zingt en... een heel flamboyante jongen die een bijnaam gekregen heeft bij de Rabobank opleidingsploeg en die noemen ze Bling. En ik kan me nog herinneren dat hij ook mooie dansjes deed dat voor de camera. Dat vonden ze daar niet zo heel leuk. Okay. Maar en, voor de fans is dat wel leuk. Ja, precies. En hij dankt ook zijn vrouw die zo'n doorzettingsvermogen had gehad. Hè, dat ze hem altijd bij was blijven staan en dat hij het voor zijn dochtertje deed van 4 jaar. Want hij moet natuurlijk vaak verzaken vanwege zijn werk. Ja, ja, ja, ja. Maar daar doet hij het heeft voor. Het, dat, ja. Ja, hij heeft een Tsjechische vrouw en ze kennen elkaar al heel lang. En de vader van zijn vrouw, die zit ook echt in de wielerwereld. En weet je ook wel een beetje wat er van je gevraagd wordt. Maar dan is er nog altijd wel een opgave om dat heel goed bij elkaar te houden. En zeker als je dan vader en moeder wordt, ga je toch een beetje nadenken en dan... Nou, moet ik nou weer weg? En dan, ja, als dan die beloningen uitblijven met overwinningen en bloemen, dan is dit wel heel welkom. En dat ik begrijp heel goed wat hij dan zegt. Dan kan die kleine, die kan dan nu ook papa zien winnen. Dan weet ze ook waarom ik zoveel weg ben. Ja. Ja, dat is wel mooi gezegd. Dat zal hem extra kracht gegeven hebben. Zeg, we moeten weer even over Bauke Mollema hebben. Want die zat de hele dag in de kopgroep, maar die kon zich niet mengen in die finale. We luisteren even waarom. Nou, omdat ik keihard werd afgereden en niet goed genoeg was. Nee. En zo simpel is het. En echt meteen in de start voelde ik me nog wel oké. Reden we meteen weg met een mooie groep eigenlijk. Maar daarachter bleven ze aanvallen, zelfs de klassementsrenners geloof ik. En ja, toen kostte het me zoveel kracht om uiteindelijk al weer in de ontsnapping te komen. Even later, met alleen maar klimmers in die groep. En proberen een beetje te herstellen. Maar goed, in de finale was ik gewoon niet goed. Ja, dan voel je al gedurende de rit in die groep, dit gaat mijn dag niet worden. Nou nee, ik zat echt aan blokken om al echt al mee te zitten dus. En op een gegeven moment ging het wel iets beter toen we wat rustig reden. En probeer het beste van te maken. Maar op een gegeven moment op zo'n klimmetje, wat was het, met 30 kilometer gaan of zo. Toen ging het uit elkaar en toen moest ik al passen. En ik kwam nog wel terug eigenlijk onderaan die slotklim, maar dat had weinig zin meer. Nog even doorpratend over de gele truidrager Vingegaard. Hoe zal die in de bus gestapt zijn? Ja, tevreden. Hè? Want het was toch weer bergop aankomst. Je weet dat Pogacar gaat demareren, dat weet je gewoon. Hij heeft hem goed geneutraliseerd. Die twee jongens steken echt boven de rest uit. Want alles wat erachter reed, dat zat wel in het wiel. Maar als ze één keer een trap sneller rijden, of sneller doen of harder doen, dan zijn de anderen gelost. Dus die stapt met een heel tevreden gevoel de bus in, hoor. Ja. Morgen een venijnige etappe. Wat verwacht je? Iets voor de sprinters of toch weer vluchters? Ja, ik denk dat de vluchters echt wel een kans ruiken ook. Maar ik denk dat de sprintersploegen ook gewoon echt weten dat het een van hun laatste kansen is. Dus die zullen echt ervoor zorgen dat die vluchters niet te ver kunnen wegrijden. Ja, dat hoop ik op Dylan Groenewegen, eerlijk gezegd. Ja? Ja. Dat zou mooi zijn. Ja, die ziet er goed uit. Ziet er goed uit. En ploeg is in de goede moed. Die kan vandaag ook lekker vinden. Ja. Ik denk dat het zeker een kandidaat is om morgen te winnen, ja. Oké, we schrijven hem op. We spreken je dan morgen weer, denk ik. Ja, ik ga er niet over, maar waarschijnlijk. Dankjewel, Danny Nelis. Hoi, ik zet je wel aan het werk. Gaan we naar Eindhoven, naar Ragnar Niemeyer. PSV tegen Villarreal. Naar wat voor wedstrijd kijk je, Ragnar? Nou, een wedstrijd met de grote wisseltruc. Want we zijn in die fase van de wedstrijd beland, Annette. Het ligt bovendien even stil vanwege een blessure bij PSV. 1-1 is het na 65 minuten. Op mijn scherm zie ik close-up Joey Veerman. En dat zal met reden zijn, want hij mocht de afgelopen... De verbinding valt er weer uit. Dat is de hele avond al raak. Ragnar Niemeyer. Nou, er is een blessurebehandeling op dit moment op het veld in Eindhoven. Nou, dan hebben we gewoon muziek met de radio, toch? Een leuk nummer ook nog. Van Jelle, van Libre. Van Angela of andersom mag ook. Ja, terwijl in de ronde van Frankrijk de strijd volop is ontbrand, ligt er in de boekhandel het cultkoersboek, zo moet ik het zeggen, Wieler Snapshots. En dat zijn 40 rennersportretten uit de twee voorbije coronaseizoenen. En aan tafel is aangeschoven een van de schrijvers, Robert Tilly. En je bent bij ons in de studio. Ja, welkom. Dankjewel. Wat zegt de titel Wieler Snapshots over dit boek? Dat het een boek is met wielerportretten aan de hand van tekeningen. Zo is het ook ontstaan. Ja. Dus een snapshot van een renner in woord en beeld. Jij tekent? Ja, en ik schrijf het ook. Maar de tekening is er eerst. Wat is de volgorde? Dat kan verschillen, maar meestal is de tekening eerst. En het ging zo, tijdens corona, dat al die koersen werden heel kort op elkaar geperst. Hè. Alles zat in 3 maanden, zeg maar. De Tour en de Giro zat eigenlijk niks tussen. En jij zat thuis? Ik zat thuis. Ik lag echt lang uit op de bank met mijn iPad tekeningetjes te maken. Ik dacht, het is weer eens tijd voor een nieuw boek. Ik had er ook al een keer zo eentje gemaakt over Ajax. En dat heette En Johan zag dat het goed was. En ik wilde gewoon nu eentje over wielrennen, mijn andere favoriete sport. Ja. Ga eens dieper in op het boek en die tekeningen. Nou, je kijkt dan naar de koers en dan zie je bijvoorbeeld een renner. En dan denk je van, god, dit is toch wel een hele speciale gast. Ik wil daar meer over weten. En dan zit je, je luistert naar televisie. Dan heb je bijvoorbeeld bij de NOS of bij de Belgische televisie of Eurosport, Karsten Kroon. En die zitten vol met anekdotes. En dat sla ik gewoon ergens op in mijn hoofd. En dat komt altijd terug in een tekening dan. Dus ik maak die tekeningen al in mijn hoofd. Is het een karikatuur of iets met... Kun je beschrijven hoe die tekening er dan uitziet? Neem nou zo Matthews van vandaag. Die wordt dan Blink genoemd. Daar zou ik echt iets mee doen, ja. Die oorbel, daar zou ik iets mee doen. Maar het zijn geen karikaturen. Dit is gewoon de manier waarop ik teken. Ja. En ik teken het een beetje als een kind op de vieze ruit van een auto of op een beslagen spiegel in de badkamer. Gewoon echt met mijn vinger. Dan hoor je ook echt dat geluid. Weet je wel, dat geluid. Ja. En ik kan niet met zo'n pennetje tekenen, namelijk. Nee, dan moet je hand er ook op liggen op die iPad. En dat, je kunt fantastische tekeningen maken op zo'n iPad. Je hebt tekeningen bij je, maar het blijft radio. Dus ik zou niet weten hoe dat verder... Ja, je moet ze dan in beeld gaan houden. Ja, je kan het zien op televisie. Oké, dat kan. Maar je hebt er een schrijver bij gezocht uiteindelijk. Ja, dat was ook zo bij dat Ajax-boek. Ja. Maar ik ben gaan zoeken. Dat was echt niet normaal, hoe moeilijk dat was. Ik dacht eerst aan Marijn de Vries. Ja. En die vond het hartstikke leuk, maar ze heeft het hartstikke druk met kleine kinderen. Dus zij hield de boot af en ze stelde een ander voor. Nou, die werd het ook niet en ze ging het maar voort. En op een gegeven moment, ik werkte voor de platenmaatschappij Excelsior met een Belgische band. Ja. En die brachten mij op het idee om naar Guy te gaan. En daar had ik helemaal niet aan gedacht. Want Guy is in Nederland ook bekend van zijn biografie over Fabian Cancellara. Guy van der Langenberg. Ja. En die zit volgens mij aan de telefoon. Ja, die hebben we volgens mij nog, hangt nog niet, hij is onderweg. We hebben hem nog niet aan de lijn, maar dat gaan we zo dadelijk proberen. En hij zei eigenlijk meteen ja, want hij vond het concept leuk. Dus wat die tekening, voegt hij toe? Wat hij toevoegt, hij is enorm deskundig. Net zoals Danny daarnet op de radio. Ja. Hè? Dus hij kent meteen het verhaal van de renner. En hij is ook ontzettend gevat. Hij is echt heel geestig. Hij heeft zo'n scherpe manier van kijken. Hij kijkt eigenlijk op zo'n manier zoals ook in Nederland kijkt eigenlijk alleen Frank Heijnen op zo'n manier. Had je die benaderd? Frank Heijnen heb ik ook benaderd. En? Veel te druk, joh. Ja. Maar hij is altijd heel positief. Hij was ook een van de eerste die mijn boek had al een paar maanden geleden. Was hij enthousiast? Ja. Ja. Ja, hij is gewoon een leuke figuur, vind ik. Ja, ja. Ja. Laten we eens even beginnen bij, ik zal maar zeggen, want je hebt Mathieu van der Poel samen met Wout van Aert. Ja, en dat noem ik dan een stare-down, net zoals in het boksen. Ja, leg eens uit. Nou, die twee, er zijn 4 koppeltjes in het boek. Ja. Dat is dus Mathieu en Wout, die zie je altijd samen. Zelfs deze tour heb je 1 keer samen gezien, hè? Afgelopen week, op de dag dat Mathieu afstapte. Klopt. Toen reden ze zelfs nog 1 uur samen. Echt voor de lol. Dat kon je gewoon zien. Ze hadden zelfs pret met z'n tweetjes. En dat was het dan. Maar ze rijden eigenlijk al vanaf hun 10e of zo samen. Want dan flow je helemaal uit hoe hun verleden is. Of dat weet je. Ja. Samen met Guy. Ja. Dus ik wilde die twee samen in 1 hoofdstuk. Alle anderen zijn los. Maar en net zoals Annemiek en Van Vleuten. Ja. En Anna van der Breggen. Die zitten ook samen. Fabio en Dylan natuurlijk. Ook logisch vanwege die botsing. Ja, daar gaan we en die worden ook hebben. Altijd in 1 adem genoemd. En natuurlijk de 2 Slovenen, Roglic en Pogacar. Ja. Nou, laten we even naar Guy van der Langenberg gaan. Guy, goedenavond. Goedenavond. Jullie horen mij goed? Ja, zeker weten. Je bent onderweg, hè. Laat maar gelijk eens naar Dylan Groenewegen en Fabio Jacobs gaan. Robert vertelt van het begint met een stare down, een tekening. En wat voeg jij er dan naartoe en waar steek je dan op in? In dit geval bij Dylan Groenewegen naar die afgrijzelijke valpartij natuurlijk in Polen. Mijn bijdrage is eigenlijk... kijk, Robert is de fan. Die bekijkt het op zijn manier. Ik ben de professional, zal ik maar zeggen, die alles toch een beetje op een andere manier probeert te bekijken. Dus waar Robert, in het geval Groenewegen, Jacobsen, zijn visie vertelt, heb ik het over de mijne, die misschien iets meer afstandelijk is, die de zaken nuchterder probeert te bekijken en die ook uit iets meer ervaring spreekt. Ik bedoel, ik sta hier iets dichterbij. Ik ga niet zeggen dat ik een vriend ben van beide renners, maar ik ken ze wel. En dan krijg je meteen een andere kijk op de zaken, denk ik. Ja, nou wordt er bij dat hoofdstuk van deze twee jongens geschreven, pas als ze dat opnieuw doen, zal die akelige val in Polen tot voltooid verleden tijd behoren. Nou, inmiddels hebben ze allebei een etappe gewonnen in de Tour de France. Ja, hoe achterhaald is dat dan nu, wat in dit boek staat? Ik denk dat het voor ons meer een thema is dan voor hen. Fabio heeft het al vaker gezegd, dat het hoofdstuk voor hem afgesloten is. Niet vergeten, dat is een andere zaak. Dat is afgesloten. Ik denk dat die ritzegen in de Tour nogmaals de bevestiging heeft gebracht dat hij sportief terug op het hoogste niveau is. Dat Dylan dan ook nog wint de dag nadien, dat lijkt dat een beetje symbolisch. Maar dat is eigenlijk voor ons, en zou eigenlijk voor iedereen het bewijs moeten zijn, dat die sprint in Polen vergeten is en dat ze allebei terug gewoon zijn wat ze vroeger waren, topsprinters. Nou, ik zeg ja, ik kijk er met een professioneel oog naar. Je zit natuurlijk ook bovenop. Maar ik vraag toch aan Robert of jij dat ook zo inschat nu. Ook wat Guy dan geschreven heeft. Want nogmaals, pas als ze dat opnieuw doen, zal die akelige val in Polen tot de voltooid verleden tijd behoren. Is jouw indruk ook dat die jongens dat nu vergeten? Ik ben de kenner tegen te spreken. Nee, maar ik jij zit toch met je eigen gevoel erin? Ja, je zag van de week, of het is alweer bijna 2 weken geleden, dat ze allebei een etappe wonnen. Zag je wel dat Fabio toch een beetje moeite met Dylan. Dat heeft hij later herroepen. Dat vond ik echt wel heel, heel goed van hem, dat hij dat deed. Want, ja, voor de bühne misschien, maar ik geloof dat het helemaal niet over is. Nee, dat denk ik ook Robert, niet. Robert, nee, toch? Nee. Je ziet het aan zijn ogen. Maar ik denk wel, dit is wel het sprintduel van de komende jaren. Daar hebben ze mee te leven, denk ik. Guy? Ja, ze hebben er ook mee te leven. Hè. Ik bedoel, ze zullen elkaar blijven tegenkomen. Leuk detail, ze zijn vandaag in elkaars wiel geëindigd in een bergrit. Het is maar een detail uiteraard, maar... misschien ga ik dat als Belg ook wel anders bekijken dan de Nederlanders. Kijk, die val dat was akelig en zeer ernstig en er zijn fouten gebeurd. Maar er zijn in het verleden nog wel fouten gebeurd in massasprints en ook overal in het wielrennen wordt wel eens een fout gemaakt. En uiteindelijk zie je toch dat het allemaal weg hebt. Ik zei het al, echt volledig vergeten zal het nooit zijn voor Fabio. Maar hij heeft er wel een streep onder kunnen trekken, denk ik. In de zin van, kijk, het wordt gewoon tijd dat we tegen elkaar spurten en dat we elkaar al terug als sportieve concurrenten zien. Wat vind jij zelf, Guy, het mooiste verhaal? Gewoon Mathieu en Wout. Die liggen misschien iets te veel voor de hand. Dat is eigenlijk een moeilijke. Ik weet wel wie ik van jou het mooiste vindt, Guy. Ja, ik heb echt helemaal doodgelachen om jouw stuk over Mats Pedersen. Mats Pedersen die gisteren gewonnen heeft. Want? Dat was echt, ik viel bijna uit mijn stoel van het lachen. Wat beschrijft hij? Ja, Guy beschrijft van hoe moeilijk het was om, zeg maar, na een koers contact met hem te maken. Hij vergelijkt dat met de situatie. Je moet het eigenlijk zelf vertellen met Catharina Witt. Het was die kunstrijdster. Eigenlijk beginnen we met Mats Pedersen. Beginnen we eigenlijk met het vervangen van een binnenband. Hè? Ja. Maar daar begin jij mee. Ja. Dus met Pedersen is de renner die, die blijkbaar op 1 minuut tijd een band kan vervangen. Terwijl ik doe daar ongeveer 1 jaar over. En ja, zo badineren wij verder. Hè. Dan kom ik uit bij een stagiaire die bij ons op de krant stage liep. En die zei dat ze Mets goed kende. En wij dachten van ja, het zal wel zijn. Maar dat bleek ook effectief. En god ja, dan... Ik de professional die dan moeite en moeite moet doen om bij Mets Pedersen te geraken. En dan zie je een stagiaire die daar... Ja, die erop afstapt en die met een verhaal terugkomt. Het is maar een greep uit 40 verhalen. Die maar goed, maak het eens actueel. Met wat voor verhaal komt ze terug? En je ziet hem gisteren dus die sprint winnen. Hoe bedoel je? Nou, hoe kijk je dan nu naar Pedersen? Oh ja, zoals ik hem altijd heb gezien als een fantastische renner. Wat me gisteren wel opviel... We hebben hem allemaal zien wereldkampioen worden in... Engeland, Harrogate. Harrogate, inderdaad. En dan was het verschrikkelijk koud. Mathieu van der Poel die is klappertandend uit de kopgroep gereden toen. En gisteren wint Mats Pedersen in bloedhete omstandigheden. En dan denk ik van tja, dat is dan toch ook weer iets dat hij kan, waar ik dacht dat hij het niet zou kunnen. Hij is weer bestendig. Hij is weer bestendig. Hij is een all-weather renner. Een all-weather type. Ja, ja. Ja, het is een fantastische renner. En ook de manier waarop gisteren heeft het volledig afgedwongen. Net zoals Michael Matthews het vandaag volledig verdiend heeft. Door zijn manier van koersen en door zijn aanpak. Over elke renner valt een verhaal. Ja, bijvoorbeeld Cavendish. Hè? Daar was je ook zeer door geroerd, begrijp ik. Guy van der Langenberg. Dat was ik vooral. Ik vond dat echt... Leg eens uit. Ja. Nou, dat gebeurde. Guy moet daarbij zijn geweest. Volgens mij was dat bij een van die klassiekers in het coronajaar. Tijdens de lockdown. Volgens mij de Ronde van Vlaanderen. En toen ging die echt huilend door het beeld. En iedereen dacht, dat is voorbij. Dit is het einde, hè? Ja. Een jaar later wint hij zoveel toer-etappes. En dat was wel heel verrassend, vond ik. En was het nou gisteren dat hij uitgleed over dat natte asfalt of zo, helemaal weggebrand? Hoe is het nu met hem, denk je? Kevin die doet niet mee aan de toer. Hij was gepasseerd. Fabio Jacobs rijdt in zijn plaats. Ik ben in de war met Caleb Ewan. Zo hard gevallen. Maar die zit weer op de fiets, hoor. Ja? Ja. Ja. Alle tatoeages zitten nog op de juiste plek. Oh, niet eraf geschuurd. Nee. Oh, schuren die er eigenlijk af als je valt met asfalt? Ik denk het wel. Ja, makkelijker tekenen voor jou. Ja. Toch? Ja. Ik heb laatst Anthony van Ajax getekend met die grote tatoeage in zijn nek. Lukt dat? Dat was best wel lastig. En voor de rest heb je hem lange mouwen laten dragen. Ik doe altijd alleen het hoofd uit. En de nek. Maar hij heeft wel een goede kop, vind ik. Ja, absoluut. Ja. Heel karakteristiek. Ja. Zoom je ook in op de vrouwen? Ja, zeker weten. Ik heb het geluk dat ik nu in de muur mag schrijven door dit boek. Oh, dat is mooi. Gevraagd, Bert Wagendorp. Ja. En het eerste verhaal gaat over een vrouw, Marta Cavalli. Ik ben echt een enorme fan van haar. Waarom? Ja, ik vind het leuk dat de Nederlandse vrouwen eindelijk tegenstand krijgen. Het was te gemakkelijk. Het was met klassiekers, Guy, dat zeg ik toch goed. Het was toch 10-0 elk jaar. En nu winnen ineens Italiaanse vrouwen winnen weer koers. En niet te vergeten, Lotte Kopecky uit België. Die heeft 2 gewonnen dit jaar. Mm. En niet de minste ook. Hè? Ja. Ze heeft de Strade gewonnen en ze heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Nou, dat was vorig jaar ondenkbaar. Maar Annemiek van Vleuten... Ja, ik vind het fantastisch. Jij zegt van, ze lijkt een beetje onthand nu Anne van der Breggen er niet meer is. Ja, iedereen heeft een rivaal nodig. Ajax heeft Feyenoord en PSV nodig, denk ik. En in België, hè? Club Brugge, Anderlecht, ja toch, Guy? Ja, Anderlecht Union. Is een beetje... Antwerpen zit er ook in. Ja, Agent. Rivaliteit maakt sport zo leuk, vind ik. Ja. En dat is ook wat je in die stare-downs dan hebt in ons boek. En onder iedere stare-down hebben we dan gelijksoortige renners gehangen eigenlijk. Die dezelfde dezelfde stijl hebben een beetje. Ja. Guy, wat valt je nu op aan deze tour? Als je zegt van deze renner, daar wil ik nu samen als eerste weer oppakken om er een mooi verhaal over te maken. Nou, begin eens in een krant of zo weer. Ja, als het iemand moet zijn die nog niet in het boek heeft gestaan, dan zou ik toch voor Magnus Kort Nielsen gaan. Ja, Die hebben we wel genoemd, hè, Guy? Die komt wel voor in ons boek. Maar toen waren we eigenlijk al bijna klaar. Ja. De topper voor ons en voor mij is Wout van Aert natuurlijk. Ja. Vanwege de persoonlijke betrokkenheid. De alleskunner, hè? Het is ongelooflijk. Ik heb die jongen zien debuteren als 16, 17-jarige veldrijder. Een schriel, klein mannetje. En als je ziet wat hij nu geworden is... De meest veelzijdige renner van de wereld. Ik wil niet zeggen de beste renner van de wereld, want dat is heel moeilijk te definiëren, maar het is wel de meest veelzijdige renner van de wereld. Ik vind dat het wel allebei kan, hoor, Guy. Want wat hij laat zien is wel ongelooflijk. Hij kan alle stijlen. Hij is net een muzikant die alle soorten muziek maakt. Ik zag laatst Elvis Costello. Die hanteert ook elk muziekgenre dat je maar bedenken kan. Weet je wie ik trouwens zou beschrijven als je mij zou vragen nu? Doe ik. Biniam Girmay. De eerste Afrikaan die hoe is met zijn blessure? Won. Wat zei? Wat een rare blessure. Ja, met die kurk in zijn oog. Ja. En een paar dagen ervoor gebeurde het bijna hetzelfde met Van der Poel. Mathieu kreeg hem op zijn schouder. Ja. En volgens mij Van Vleut het laatst ook nog een keer gehad. Ja, bijna. Ze gingen allebei. Het was niet fijn dat Champagne met Alexander niet blij mee zijn. In elk geval, hij zit weer op de fiets, hè, Zuid-Afrikaan. Hij is, maar het was wel heel jammer. Eritrea. Als je dan toch al een verhaal over Girmay wilt maken, Eritrea, dat is een beetje het Noord-Korea van Afrika. Die jongen heeft enorm veel problemen altijd om aan visa te geraken, om uit het land te mogen koersen. Het is een gissing die we hebben, hè, maar je ziet bijvoorbeeld als hij een wedstrijd wint, ook in België, dan staan er direct vier, vijf Eritreërs rond. En ons vermoeden is, en ook binnen de ploeg, is dat mensen zijn van de geheime diensten die hem toch een beetje willen controleren. Dus het verhaal... We zijn al bezig met het verhaal. Goed, ik hoor het al. Guy van der Langenberg wordt vervolgd. Het zal je niet meer blijven. Ja. Robert Tilly, zeer dank voor je komst, voor jullie bijdrages en komst naar de studio. Wieler snapshots, 40 rennersportretten, 4 stare-downs en 2 coronaseizoenen. En het bij uitgeverij Sportumi van Willems, uitgevers uit België. We zullen het op de site zetten. Ja. Dank jullie wel. We gaan weer kijken bij PSV tegen Villarreal. Is er ondertussen gescoord, Ragnar? Ja, er is gescoord. Ik hoop dat ik het je ook gewoon kan melden zonder dat er gekke dingen gebeuren. Ja, het is 2-1 voor de Spanjaarden geworden in de slotfase. We zitten in de 86e minuut van deze wedstrijd. En we zagen 7 minuten terug een kopbal van Jackson. Een speler die normaal gesproken veel acteert in het tweede elftal van de Spanjaarden. Hij kopte de bal binnen na een voorzet van een andere invaller, Estupiñán. Dat is een linker verdediger die mee naar voren was gegaan. En die kreeg dan toch wel iets te veel tijd en iets te veel ruimte bij de verre paal van dichtbij. Was het die Jackson. Die kreeg nog de schoen van PSV-invaller Vos. Centraal spelend achterin bij PSV in het gezicht. Dus bleef een tijdje liggen. Maar heeft er in ieder geval wel voor gezorgd, deze Afrikaan uit Senegal. Dat de Spanjaarden op 2-1 staan. Vorige week verloor PSV met 4-0 van Bielefeld. Het speelde gelijk tegen Cercle Brugge. En het wist alleen met 6-0 te winnen van Blauw-Wijs Lonen. Een club waar ik nog nooit van gehoord had. Dus dat zegt iets. Een kleine Duitse tegenstander in de eerste oefenwedstrijd van het seizoen. Dus het wordt ook wel tijd om een keertje te winnen. Maar ja, we zitten in de fase dat er heel veel nieuwe mensen op het veld staan. Dat het allemaal niet zoveel meer zegt. De man van de 1-0, mooi buitenkant voet van dichtbij. Luc de Jong is er al een tijd lang uit. Xavi Simons is er al een tijd lang uit. Obispo is eruit. Sangaré is eruit. Was er bij de rust al uitgegaan. Nog een diepe bal bij PSV. Daar kunnen ze dan net niet bij. Dat is Ledesma, de vervanger, was dat van Sangaré na 45 minuten. En PSV heeft nadat het grote wisselen was begonnen niet veel meer gecreëerd, niet veel meer afgedwongen. Wel een aantal leuke dribbles gezien vanavond van Noni Madueke. Leidde nog een keer tot een rebound van Joey Veerman. Op de keeper toen geschoten, op Roelie van de Spanjaarden. En dan heb je het eigenlijk wel een beetje gehad wat betreft deze wedstrijd. Het eerste uur, daar kun je wat conclusies aan verbinden. En daarin speelde PSV absoluut niet te gek. Er zaten er leuke dingen in. Nee, mijn hele computer. Dat was Ragnar Niemeyer. En mijn hele scherm valt uit. Dus we doen even muziek voordat we naar Eline gaan. Om te praten over de komende wedstrijden die om vanaf 9 uur gespeeld worden op het EK voetbal. Eigenlijk zou ik hem af moeten kondigen als David Jones, als u gisteren Studio Engeland heeft gezien en Tom Egbers het verhaal heeft te horen vertellen over The Monkees, die dus David Jones heet, die zanger. Die werd zo populair voor David Bowie dat Bowie zijn naam moest veranderen naar Bowie in plaats van David Jones. Mooi verhaal. Geen bruggetje nog naar Eline de Zeeuw, maar we gaan eerst naar Eindhoven, want de wedstrijd is afgelopen tussen PSV en Villarreal. Ragnar. Ja, Martin van der Kerkhof heeft meteen afgefloten de 90 minuten. Geen blessures, geen gedoe, geen extra tijd. Ondanks al die wissels. Ja, ik zit even te denken. Het is 2-1 geworden voor Villarreal. Jackson dus met die goal. In de slotfase, aanstaande dinsdag, speelt PSV de Lichtstad Derby. Annette tegen FC Eindhoven is dat. Oh. Ploeg die vorig jaar nog in de nacompetitie zat. En dan denk je, ja, dat je daar nou heel jong PSV speelminuten geeft. Oké, dat ligt misschien wel voor de hand. Dat is een tegenstander van ander formaat. Maar zo, ja, zodra PSV daar vanavond tegen een Spaanse subtop, topclub mee begint. Ja, dan is de wedstrijd eigenlijk weg. Hè. Die Spanjaarden wisselen ook veel, maar daar komt heel veel kwaliteit binnen de lijnen. Bij PSV wordt het allemaal minder. Dus je vraagt je een beetje af, en misschien kan ik het Van Nistelrooy zo meteen de nieuwe trainer eens vragen. Waarom doe je dat precies? Want de wedstrijd is vanaf dat moment eigenlijk over. Het goede spel van PSV is weg. Je verliest de wedstrijd en iedereen gaat toch met een katterig gevoel naar huis. Ja. Van nou, we hadden hem ook wel kunnen winnen. Maar ja, wat ik in dat eerste uur heb gezien, dat was niet verkeerd. Laat ik dat zeggen, zonder Gakpo en Til. Goed, het is natuurlijk en blijft een voorbereidingswedstrijd. Ik dank je wel, Ragnar Niemeijer vanuit Eindhoven. Om 9:00 begint dus op het EK voetbal voor vrouwen Spanje tegen Denemarken. Ze strijden in groep B om plek 2 achter Duitsland. En we gaan praten met verslaggever Eline de Zeeuw. Eline, goedenavond. Een hele goede avond. De wedstrijd van vanavond, en dan heb ik het over Spanje-Denemarken, is dus eigenlijk een bokswedstrijd. Leg jij maar eens uit waarom. Ja, het is wel een beetje zo. Degene die hier als winnaar van het veld afstapt, dat is degene die de ander knock-out heeft. En dus doorgaat naar de kwartfinale. Zo zou je het wel kunnen stellen, denk ik. Waren het niet dat Spanje toch één voordeel heeft? Als het hier gelijk blijft, dan gaat Spanje waarschijnlijk door vanwege het betere doelsaldo. Ja. Dus kleine kanttekening. De wedstrijd die wordt gespeeld in Brentford. Die stad hebben we een beetje leren kennen doordat Brentford FC in de Premier League speelt. Je hebt nu met eigen ogen gezien. Wat voor indruk maakt dat op jou? Ja, ik ben even de stad door gaan lopen. Want je wilt toch een beetje weten waar dat stadion dan in precies ligt. Het ligt in de wijk Chiswick. En dat is in het westen van Londen. Hele chique wijk. Een beetje posh, zoals de Engelsen het zouden zeggen. Met toch de betere restaurants, de betere pubs. Maar goed, het gaat natuurlijk uiteindelijk allemaal om wat er hier zich in het stadion af gaat spelen. Waar op dit moment ook de vlaggen naar binnen worden gedragen. En door de ballenmeisjes. Het zijn geen jongens, maar ballenmeisjes hier allemaal op het EK. En dan gaan we straks allemaal kijken naar die ene wedstrijd waar het allemaal om gaat. De kraker in groep B. En ja, je zei het al, wie hier wint, die gaat door naar die kwartfinales. Ja, door de ontknoping. We gaan even inzoomen, Eline, op allebei de landen dan. Te beginnen bij Spanje. Ze hebben een bondscoach die probeert zijn elftal te laten spelen volgens de filosofie van Johan Cruijff. Ja, sí, ha sido en la selección de 15 años más o menos a esta parte. En todas las categorías implantamos esa filosofía, una metodología para que jueguen de la misma manera. Y ahora pues con la absoluta aquí también intentándolo demostrar. Ja, oké. Eline, jij spreekt vloeiend Spaans. Vertaal het even. Ja, ik heb hem de vraag zelf gesteld over Johan Cruijff. Maar eerlijk gezegd verstond ik het antwoord ook niet helemaal. Gelukkig zit er altijd een tolk bij de persconferenties. Dus die kon het allemaal voor me vertalen. En ik dus nu ook voor jullie. Bondscoach Vilda die zei dat hij dankzij Johan Cruijff al vroeg heeft geleerd wat topvoetbal is. We proberen veel van zijn visie toe te passen in onze ploeg. Vanaf de jeugd doen we dat eigenlijk al. En de methode die hij gebruikt, die gebruiken wij ook. En hopelijk brengt dat de Spaanse vrouwen vanavond ook succes. Ja. Nou, ik vroeg ook niet voor niets naar Cruijff aan deze Vilda. Want Vilda die kent Cruijff eigenlijk al jaren. Of kende, moet ik natuurlijk zeggen. En Vilda is namelijk de zoon van de fitnessmanager. De voormalig fitnessmanager van FC Barcelona. In de tijd dat Johan Cruijff daar de scepter zwaaide als trainer. Dus ze kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer. En toen heeft Vilda veel van Johan opgestoken. Veel van Johan Cruijff opgestoken. En alles wat hij van hem geleerd heeft. Dat probeert hij dus nu toe te passen in de manier waarop zijn team speelt. En dat zien we ook terug dat dat eigenlijk heel erg goed lukt. Want kijken we bijvoorbeeld naar het duel met de Duitsers. Dan had Spanje maar liefst bijna 70% balbezit. Ja, je weet, de Spanjaarden die spelen gewoon heel graag in balbezit. Die willen zelf bepalen hoe de wedstrijd verloopt. Die willen opbouwen en aanvallen. En dat is geheel in de filosofie van Johan Cruijff. Ook een meevoetballende keeper dan? Nou, ik moet zeggen, ik ga daar vanavond even op letten of dat zo is. Graag. Dan de Denen. Eline, die haalde net als Spanje 3 punten uit 2 wedstrijden. Maar ja, overtuigend is het allemaal nog niet bij deze ploeg. Volgens de bondscoach, gaan we eerst eens luisteren, maakt het allemaal niet uit vanavond. Het is inderdaad gewoon drop of eronder. Now we're standing here in this last, in a way, a final to go through. And we are happy about that. And so the feeling is good. We're looking forward to the game. We are realistic that it takes a lot of power from us to win the game. We're giving it a go, definitely. Klinkt het overtuigend, Eline? Ja, niet echt, hè? Wat vind jij? Nee. Maar goed, je weet niet wat voor krachten er vrijkomen bij de Denen. Maar die Spanjaarden staan er wel lekker erin, heb ik zo, zo het gevoel. Het moet echt een stuk beter bij Denemarken. Het is de verliezend finalist van het EK van 2017. Maar op dit EK hebben ze hun vorm nog niet echt gevonden. Hopelijk gaat dat straks wel lukken. Terwijl ondertussen het volkslied op de achtergrond speelt. Dan weten jullie even wat er allemaal doorheen klinkt. Ik hoop dat ik niemand stoor terwijl ik dit allemaal vertel. Volgens mij niet. Nee. Gelukkig. Klinkt gezellig. Nou, Denemarken die verloor eerder 4-0. Van Duitsland en daarna speelden ze tegen de Finnen. En dat was ook een heel stroeve wedstrijd. Wonnen toen maar met 1-0. Ze hebben dus ook nog maar 1 keer gescoord op dit hele toernooi. Door Pernille Harder, toch de superster van de Denen. Ja. Maar ja, dat aantal zal in ieder geval vermenigvuldigd moeten worden. Willen ze hier vanavond ook maar iets uitrichten. Dat is duidelijk. Is zij in vorm? Ze doet wel mee, de captain, nummer 10.

zes minuten. Het is Denemarken dat nu het balbezit heeft op de helft van Spanje. Maar de openingsminuten meteen duidelijk zoals deze wedstrijd zich denk ik gaat ontwikkelen. Namelijk Spanje dat veel de bal zal hebben op de Deense helft. En Denemarken compact, loerend vanuit de omschakeling. Terwijl ze natuurlijk wel moeten winnen deze wedstrijd. Maar goed, dat is nou eenmaal het spel van de Deense vrouwen. Spanje heeft graag de bal. Het won met 4-1 van Finland zijn laatste wedstrijd. Maar het verloor Spanje toch een van de favorieten voor de titel, voor het goud hier in Engeland. Het verloor zijn openingswedstrijd met 2-0 van Duitsland. Denemarken nog vrij moeizaam bezig op dit Europees kampioenschap. Finalist op het EK in 2017. Verloor toen in Enschede de finale van Nederland. En op dit Europees kampioenschap in Engeland verloren de Denen kansloos met 4-0 van Duitsland. En was er enigszins herstel met een nipte overwinning tegen Finland. Het enige doelpunt gemaakt toen door Pernille Harde, de superster van Denemarken. Terwijl Spanje nu de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Bijna 7 minuten op de klok. Daar is de voorzet. Twee wijzigingen bij Spanje in de opstelling ten opzichte van de vorige wedstrijd. En bij Denemarken heeft Lars Sundekaart, de bondscoach, sinds 2017 aan het roer bij Denemarken maar liefst 4 wijzigingen toegepast. Pernille Harder speelt weer in het centrum van de aanval. Zij heeft een vrije rol gekregen. Speelde de vorige wedstrijden, en dat doet ze wel vaker in de Deense nationale ploeg, ook wel regelmatig vanaf de zijkant, maar nu echt in de punt van de aanval. Spanje heeft de bal. Dat is de verwachting dus. Daar komt de voorzet in het 5 meter gebied. Maar de bal wordt weggekopt door Denemarken, door Stine Pedersen. Denemarken weer met 3 centrale verdedigers. Bij balbezit van Spanje zijn dat er vaak 5. Maar dat is het systeem van de Deense vrouwen. 3-4-3 met 4 middenvelders dus. En Spanje, ja, Spanje, dat is een ploeg dat wil graag voetballen. Dat wil graag combineren. Dat wil graag technisch mooi aanvallend voetbal spelen. Met een uitstekende verdediging ook, hoor. Irene Paredes van Paris Saint-Germain. Misschien wel de grootste naam van de Spaanse nationale ploeg. Maar tegelijkertijd, achterin, blijkt Spanje op dit EK toch wel wat kwetsbaar. Want in beide duels al na 3 minuten een tegengoal gekregen. Dat gebeurde al tegen Duitsland na 3 minuten en ook tegen Finland. Maar daarvan herstelde Spanje zich dus uitstekend. Want het won uiteindelijk met 4-1. Wel worden natuurlijk vooral voorin gemist bij Spanje. Jennifer Hermoso en ook Alexia Putellas. Dat is helemaal de grote vedette aan de kant van Spanje. Zij zijn er allebei niet bij. Putellas raakte vlak voor het EK, 3 dagen voor het openingsduel, geblesseerd aan haar kruisband en mist dus deze wedstrijd. 0-0 is de tussenstand. Ruim 8 minuten in Brentford. Spanje heeft de bal aan de linkerkant. Denemarken zet wat druk, maar het is voorlopig in die eerste 8 minuten Spanje dat heel veel de bal heeft, maar nog geen grote kansen heeft gekregen. Money in the old town. It's not the same, honey, with your dad around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey. Now you're not around. Now you're not around this old town. Ja, doorstaat de tand destijds. Tijd is tand? Nee, tand destijds. Fill in, het was dit met Old Town. Nou, wie ook de tand destijds doorstaat is Andy Houtkamp. En die het WK atletiek met zo dadelijk in actie. Hassan. Sivan Hassan, ja, ze leeft nog. Dat hadden... Ja, gelukkig maar, aan de ene kant. Aan de andere kant ook, want een geweldige atlete. Maar na die geweldige Olympische Spelen van vorig jaar hebben we weinig meer van haar gehoord. Zelf wilde ze rust inbouwen. Nou, dat kan me voorstellen, want er is wat op haar afgekomen na die geweldige Olympische Spelen met 2 keer goud, waaronder op de 10.000 meter. De afstand die ze nu ook gaat lopen. Ze gaat ook de 5.000 meter lopen. En de 1.500 meter laat ze aan zich voorbij gaan. En terecht gewoon lekker 2 goede afstanden lopen. Ja. Het was ook heel veel vorig jaar, hoor. Maar zo dadelijk dus over, wat is het, 1 minuut of 10, iets minder, gaat ze de 10.000 meter lopen. Maar het verbaast me wel dat ze deelneemt. Want was het nou nog niet 1,5 week geleden dat ze zei, ik doe helemaal niet mee? Ja, maar dan gaat het toch kriebelen. En ja, of de sponsor. Ja, dat zou ook heel goed kunnen. Ze lopen bij haar in de achtertuin zo'n beetje, waar ze altijd traint. Ze wordt door Nike flink gesponsord. En Nike, dit stadion waar we naar kijken, is het stadion in Eugene. Dat is echt de thuisbasis van die sponsor. Ja. En dus zal daar ook misschien een heel klein beetje druk. Maar die waren al lang gelukkig met Sivan Hassan vorig jaar, hoor, met al die medailles. Dus wat dat betreft hoeft ze niets meer te bewijzen. En misschien hebben ze een heel klein beetje gezegd, joh, wat maakt het uit? Ga lekker lopen. Dat kun je zo goed. Nou, dat gaat ze ook wel doen. Nou, ik denk een beetje bol toch, Henley? Ja, het zou zomaar kunnen. Ja, ik heb echt geen idee. Op deze schoenen. Goed, ja, maar nou, ik moet je zeggen, ik heb er gewerkt. Zo werkt het niet, hoor. Nee? Zo simpel. Oh, nee. Je moet toch wel als atleet, als jij als atleet niet lekker in je vel zit en de sponsor zegt je moet lopen, dan doe je het niet, hoor. Nee. Heb jij een indruk van hoe ze in de vel zit? Zou ze leeg zijn? Want hoe herstel je? Ze heeft zo, natuurlijk zo'n uitputtingsslag daar moeten leveren. Ja, maar dat is wel een maand of bijna 11 geleden, hè, dat gebeurde. Bijna 1 jaar geleden dat ze zo diep heeft moeten gaan. En als je wint, dan heb je minder pijn dan wanneer je verliest. Dat zag je op die 1500 meter waar ze brons pakte. Dat deed veel meer pijn dan die 10 en de 5000 meter die ze heeft gelopen. En ik ben ook wel heel benieuwd of ze het vanavond zo goed kan doen als op die 10.000 meter in 29, 55, 32. Dat was overigens maar, dat was minder dan een seconde sneller dan die mevrouw uit Bahrein, Geza Hekne. En Gidey, die Geza Hekne doet niet mee vanavond. Maar Gidey, Letesembet Gidey uit Ethiopië, die derde werd, die loopt dan weer wel mee. En dat is een van de belangrijkste tegenstrevers voor Sivan Hassan, die goud won op het WK in Doha in 2019. En dus goud won op de Olympische Spelen vorig jaar. Zilver won die eerder genoemde Gidey in Doha op het WK en werd derde op de Olympische Spelen. Dus dat wordt wel een van de belangrijkste tegenstanders. Oké. Komen er nog meer Nederlanders in actie? Ja, We gaan nog twee mannen krijgen op de 400 meter horden. Ramzi Angela, de slotloper van die geweldige 4x400 meter van vorig jaar. Toen Nederland zilver haalde op de Olympische Spelen. Die loopt de 400 horden. En ook Nick Smit doet dat. Nederlands record is 48-44. Dat staat al heel lang, sinds 1978 op naam van Schulting. Ik denk niet dat dat er nog aangaat. Want dat is wel nodig, wil je echt hoge ogen gooien op dit WK. En wie echt hoge ogen aan het gooien is al, want ze staat in de finale. Maar dat is komende nacht om 4:05 gaat zij van start. En zij is Jessica Schilder. Zij gaat de finale kogelstoten bij de vrouwen doen. En wie weet, ze... Ja, ja, ze talent, ze uit Volendam. Ze gokt op de 8e plaats, maar ik geef er veel meer, hoor. Nee, maar geen druk erop. Dus dat is helemaal heel goed. Dank je wel. Ja, we gaan je zo meteen terug horen. Over 4 minuten. Kun je al iets zien? Ze zijn aan het warmlopen op de baan. Ik zie Sivan Hassan nu. Ze kijkt altijd moeilijk. En haar, ja, ik ben benieuwd of ze haar oude tactiek van rustig aan achteraan beginnen. Of ze dat ook nu weer gaat volhouden. Een paar Japanse die heel gelukkig staan te zwaaien naar de camera. Maar Sivan is echt, ze is nog altijd wereldnummer 1, 29 jaar. Sivan Hassan is nu al aan het denken van hoe ga ik deze race winnen. Spannend, we kijken er naar uit. Tot zometeen, Andy. Gaan wij naar, eens even kijken hoe het is met Denemarken tegen Spanje. Richard van der Maal is er al gescoord. Nee, nog geen goals. 17 minuten bijna op de klok. De winnaar van deze wedstrijd plaatst zich voor de kwartfinales. De ander sneuvelt. Het is dus echt een do-or-die wedstrijd. Een kraker tussen de Deense en de Spaanse vrouwen in Brentford in het westen van Londen. Spanje heeft veel de bal, heeft daar nog niet zo heel veel mee gedaan. Denemarken verdedigt compact en komt er af en toe gevaarlijk uit. Een schot gezien zojuist van Pernille Harder. Dat in de handen viel van de kiepster van Spanje, Sandra Paños van Barcelona. Bezig aan haar derde Europees kampioenschap. En ook nog een diepe bal op dezelfde Harder, de grote superster van Denemarken. Maar ook daar kwam Paños goed op tijd uit haar goal. Wegkans voor Denemarken. Maar dat is wel de tactiek van Lars Sundekaart om Spanje op te vangen en dan er snel uit te komen met snelheid ook op de flanken met Madsen. Dat is een pijlsnelle buitenspeler. Tot nu toe resulteert dat effect, want Spanje loopt zich tot nu toe stuk op die hechte defensie van Denemarken. Bij balverlies staan er 5 verdedigsters, dan 4 er kort voor. En Pernille Harder als eenzame spits daar weer kort voor. In balbezit is het dan snel 3 verdedigsters met 4 middenvelders. En dan dus proberen om te counteren. Spanje heeft de bal weer op de helft van Denemarken. Maar het is net als in de 2 voorgaande duels toch wel vrij slordig. Het is heel veel breien tot aan de 16. En dan houdt het vaak op met Spanje. Dat toch wordt genoemd als een van de favorieten voor het goud hier op het Europees kampioenschap in Engeland. Het maakte bijvoorbeeld heel veel indruk in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap. 48 doelpunten voor en slechts eentje tegen. Bovendien is het een zeer unieke lichting. Veel speelsters van Barcelona. 9 in totaal in deze selectie. En Barcelona speelde dit seizoen de Champions League finale tegen Lyon. Verloor wel. Nu de aanval weer van de Denen. Kans voor Madsen. De bal kraakt in de verdediging van Spanje met Paredes en Maria León. 2 ervaren centrale verdedigsters bij Spanje daar in het hart van de verdediging. 19 minuten op de klok. Denemarken probeert het tempo een beetje op te voeren. Nog altijd geen doelpunten in Brentford 0-0. We gaan naar Andy Houtkamp, want de 10 kilometer staat op het punt van beginnen. 9 uur eerder dan in Nederland is het onder andere Eilish McColgan die we voorgesteld zien boorden. Dat is een dochter van Liz McColgan, een uitstekende lange afstandloopster die heel goed was ook op de marathon. Haar dochter Eilish McColgan loopt ook hard en goed. 30-19-02 dit jaar gelopen. Dat lijkt een beetje dat zij, want ze is van 1990, op de oude dag nog aardig aan het hardlopen is. Helen O'Beary zien we, die nu voorgesteld wordt. Helen O'Beary, ook een oude gediende al. 32 jaar, maar ook ijzersterk. Ja, je moet gewoon voor die langere afstanden iets ouder zijn om ook wat meer techniek en wat meer, ja, gewoon de lekkere loopmethode goed bij je te houden. Je moet zo sterk in je vel zitten, wil je dit goed doen. Rogers, de Amerikaanse, wordt voorgesteld. Natasha Rogers, niet iemand die je echt in de gaten moet houden. 31-12 is haar persoonlijk record. Dat is meer dan een minuut langzamer dan, bijvoorbeeld 2 minuten langzamer dan Sivan Hassan. Schweitzer wordt ook nog even toegejuicht, ook een Amerikaanse, want we zitten in Amerika, in Oregon, en dat willen ze weten. Chesang en Chelanga, dat zijn twee loopsters uit Oeganda. Altijd mee rekening houden, want dat zijn hele goeie. En dan gaat de camera richting Hassan. Sivan Hassan, we kennen haar verhaal. Overgekomen ooit uit Ethiopië naar Nederland. Zeer bescheiden, ook nu weer bescheiden. Maar ze wordt enorm toegejuicht. Ook door de Ethiopische gemeenschap die aanwezig is in het stadion. En dan de Japansen en Taye. Taye is ook een hele goeie. Dat is een Ethiopische. En de Japanse is Hiro Naka. En ook zij kan aardig lopen. En zijn nu al gelukkig dat ze hier staan in de finale van de 10.000 meter. 1 race. Je hoeft hier geen kwalificatie voor te lopen, want dan zou het te veel worden. Een goudkettingtje om de hals van Sivan Hassan. Heel veel aandacht voor haar hier. Maar nog niet zoveel als voor de Amerikaanse atleten, want chauvinistisch zijn ze. Nou, ze gaat heel rustig naar de startstreep en gaat dan beginnen aan die 25 rondjes van 400 meter. En ik denk dat de Japanse wel weer op kop gaan lopen. En ik heb wel eens gevraagd, waarom doen ze dat toch altijd? Dat zie je bij bijna elke race. Nou, nu valt het mee dat Japansen op kop gaan lopen. Bij de mannen ook altijd. En de gedachte erachter is dat ze daarmee laten zien aan hun landgenoten dat ze er alles voor over hebben om te winnen. Of het tactisch zo slim is, geen idee. McColgan die in haar zeg maar typerende tred, een beetje verend, hard van start is gegaan. Met in haar kielzog Ririka Hironaka uit Japan. Ook 31-30 dit jaar gelopen. Dat is natuurlijk geen supertijd. Als je nagaat dat Sivan Hassan als PR 29-06-82 heeft. Dat is ook het Nederlands record. Maar dit jaar nog geen tijd achter haar naam heeft. Ze doet datgene wat ze bijna altijd doet, een beetje achteraan lopend, maar doet dat met 2 Ethiopische in haar kielzog. En zo gaan de dames als een langlint naar de eerste doorkomst na 400 meter. Nog niets van te zeggen. De 10 kilometer is begonnen. De Nederlandse hockeysters staan in de finale van het WK. In de halve finale wonnen ze vanavond met een zuinige 1-0 van Australië. Nederland kreeg heel veel strafcorners, maar pas in de derde kwart wist Frederik Matla te scoren. Na de wedstrijd was het aan de gezichten bij de Nederlanders te zien dat het een zwaar bevochten overwinning was. Het was ook bloedheet. Verslaggever Jan Kees van de Kunst sprak na afloop met een uitgeputte Liedewij Welte. Ik had bij het eindsignaal het idee dat je niet eens meer de kracht had om echt uitbundig te juichen. Zo diep gegaan? Ja, ik was wel moe. Ik merkte ook wel aan mezelf dat ik kon niet echt meer rennen. Dus ik sloeg hem volgens mij ook eerst weg. Ik dacht eerst nog ga ik mijn scoop laten zien, maar toen dacht ik nee, doe maar even safe. Dus het was wel een pittig potje, zeker. Het is natuurlijk ook ineens hele andere omstandigheden. Maar ja, dat mag geen excuus zijn. Je gaat je 4e WK-finale spelen. Ja, vet hè. Ja, dat is best wel. Je vergeet als je midden in je carrière zit, vergeet je dat soort unieke dingen. En je vergeet er echt van te genieten. Maar als je erover nadenkt, is het best wel bizar en best wel gaaf, ja. Jullie hebben tussen 2014 en 2020, misschien wel 2021, die Olympische finale echt het aura gehad. Wij winnen overal. Nou, er zat wel een Olympische finale tussen dan, waar we het misschien ook maar niet over hebben. Ja. Maar toen was je nog steeds wel dominant. Hè? Jullie winnen overal. Maar komen tegenstanders nu ook tegenover jullie te staan, die ook iets uitstralen van tegen dit team valt wel wat te halen? Nou, ik denk het wel, maar eigenlijk als je heel realistisch bent, ik snap wat je bedoelt met de finale van 2018, maar als je naar de halve finale kijkt, speelde tegen Australië, was het 1-1 shootout. Dus ik denk ook wel dat het een beetje een image is die ons opgelegd wordt, wat echt heel terecht is, tuurlijk. Maar het is niet dat wij altijd maar door het toernooi heen fietsen en nu ineens de te pakken ploeg zijn. Maar wat zegt het jou als België vooraf roept, we kunnen, als we een keer kunnen winnen, dan is het nu. En dat Argentinië nu ook roept, wij gaan hier voor goud. Ja, ik vind het alleen maar leuk. Kom maar op. Uiteindelijk moet je het op de mat uitvechten. En dat hebben we tot nu toe dit toernooi goed gedaan. En natuurlijk, ik snap dat je vooraf zegt dat je ons kan pakken als het allemaal zo krap is. Maar dan kan ik me ook nog een Olympische Spelen 2012 herinneren. Waar ook alles maar met 1 doelpunt verschil. Uiteindelijk moet je het op de mat laten zien. En dat doen we. Op de mat laten zien. Nou, Matla die liet het vandaag zien. Ja, zeker. Nee, supermooie corner. Dus ik ben heel blij dat ze maakt. Ja, maar het is, hè, als jullie het niet van dominant hockey altijd kunnen hebben, dan wordt het vechten. Vandaag laten zien dat jullie kunnen vechten. Dat zit er ook in. Is dat, ja, dat hebben jullie altijd wel gehad, ga je zeggen. Maar is dat wel iets wat je hebt gewonnen van de afgelopen maanden? Nou, ik vind het wel leuk. Wij worden altijd als de hockeymeisjes gezien met het mooie hockey. En ik vind het ook wel leuk om te laten zien dat wij ook gewoon een knokploeg kunnen zijn. Die met lelijk hockey misschien, of minder mooi hockey, ik weet niet hoe iedereen het wil noemen. Maar dat we ook gewoon kunnen knokken met elkaar. En ook gewoon kunnen uitstralen dat we echt een team zijn met elkaar. Morgen weer laten zien. Heb je dan na afloop nog een stem? Want het wordt nu al een beetje... Ja, het was even omschakelen met die airco. Die is rechtstreeks op onze stem geslagen. Maar, en het schreeuwen hier werkt natuurlijk ook niet mee. Het is best droge lucht. Maar ja, boeit me morgen eigenlijk niet of ik een stem heb of niet. Ik schreeuw gewoon net zo hard tot de laatste fluitsignaal. Mooi zo. Dat was hockey. De hockeyvrouwen dus door naar de finale. Benieuwd hoe warm het eigenlijk is daar bij het WK Atletiek. Waar Sivan Hassan zojuist aan de 10 kilometer is begonnen met de rest van de dames. Andy. Ja, ik zal zo mijn raampje even open doen en dan zal ik het gaan voelen, want ik kan het niet goed zien. Het gaat in ieder geval zoals verwacht met Sivan Hassan. Dus even kijken, waar loopt ze? Ergens in het midden. Maar ja, we hebben pas een rondje of vier gehad. Het gaat rustig. Ze gaan nu weer naar de start en finish toe. Ik heb nog even, ik zei Liz McColgan, hè, die moeder van Eilish McColgan, Schotse. En Liz McColgan werd wereldkampioen op dit onderdeel. De moeder dus van Eilish McColgan, die nu in tweede positie loopt. In 1991, toen won ze goud in Tokio. En hoe verrassend. En degene die op kop loopt is een dame uit Japan. Dat is Ririka Hironaka. Zegt allemaal niets. Het is een lang lint. Er wordt wel redelijk door. Het is geen boemeltje. Het is niet even lekker rustig aanlopen. Het is best wel een aardig tempo wat Hironaka erop nahoudt. Helen Obiri in derde positie. En Kip Kirui op de vierde plaats. Maar dat zegt nog niks. Dat is Caroline Chipkovic Kipkirui uit Kazachstan. Echt ook een Kazachstaanse naam. Ze ziet er ook echt uit als een typische Kazachstaanse, maar niet heus. Een ex-Keniaanse die voor veel geld naar Kazachstan is gegaan om daar te lopen. Want daar hebben ze geen goede atleten en willen door middel van veel geld. Dat hebben we ook gezien met Bahrein. Die heel veel geld uitgaf aan Ethiopische en Keniaanse lopers. Om daar voor dat land dan uit te gaan komen. Beetje vreemd. Maar goed, zo werkt dat ook in de atletiek. Nog altijd dat lange lint met Hironaka aan de leiding. En dan eens even kijken. Ik kan niet zo goed zien hoeveel meter we hebben gehad. Maar ik denk dat het iets van 2000 meter is die we nu achter de rug hebben. Inderdaad, exact 2 kilometer gelopen. 3:04:04 was de kilometertijd. En 6:17 hebben ze onder de schoenen. De dames van de 10.000 meter. Dankjewel, Andy Houtkamp. Dan gaan we het hebben over de World Games. Dat zijn de Olympische Spelen voor niet-Olympische sporten. En het Nederlands korfbalteam gaat zoals verwacht freewheelend naar de finale. Oranje versloeg in de halve finale Duitsland met 26-12. En de World Games worden gehouden in Birmingham, Alabama, de Verenigde Staten dus. Land van basketbal en vooral niet van korfbal. Toch zat de hal vol met enthousiaste Amerikaanse supporters. Sommigen zelfs gekleed in het oranje. Een reportage van Walter Tempelman over de voor Amerikanen onbekende sport korfbal. Ja, veel Hollandse krijgen je ze niet hoor als sport. Korfbal. Korfbal. Korfbal. Korfbal. Korfbal. Amerikanen kunnen het gewoon uitspreken, maar snappen ze ook wat van? Korfbal. Not a lot. I know that you can't run with the ball. You're constantly passing. That's about all I know. And I know you get one point every time it goes in that yellow. Do we call that a basket? So here's this guy cheering, rooting for the Dutch national team in American style with popcorn. Oh yeah, my name is Adam Roper. And what do you know about korfball, Adam? Bare minimum. I know it is basketball mixed with maybe some hockey and lacrosse. De argeloze Amerikaanse toeschouwer weet weinig tot niets van korfbal. Maar eind jaren 70, begin jaren 80 is wel degelijk een poging ondernomen om korfbal van de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Er zijn echt groepen geweest die daarheen zijn geweest, toernooien hebben gespeeld. Ze hebben hier 4-5 clubs gehad in Amerika. En altijd, het is altijd blijven sudderen. Maar in het verleden, die mensen, dat is wel mooi nu, er zijn er vrij veel van die hier zijn. En die melden zich en dan loop ik hier in de gang. En dan komt er iemand die tikt me op mijn schouder en zegt, ik heb tegen je gespeeld in 1987. Ja, dat is natuurlijk wel, ik heb niet meer een levendige herinnering. Maar dan is het wel heel leuk om even foto's te maken en dan te vertellen wat je nog weet van toen. Zegt Jan Schauke van der Bos, de huidige chef de mission van heel Team NL op deze World Games. Maar vooral ook voormalig korfbalbondscoach. En die mensen waar hij over praat, die zijn nu in Birmingham, Alabama. Hello, I am Becky Schoberg Shields and I was on the 1978 US national team that got to compete at the first ever World Championships in the Netherlands. Yeah, so we played in Tulsa. We were called Club Tulsa. We played through the university, so we had a big group there in the 70s and 80s. And then as people moved away, that club kind of diminished. And after that, korfball just disappeared in the U.S.? It slowly disappeared. So I moved away to the New England area. Somebody else moved to this area and this area there. So it's hard to keep competition happening. And without competition, it's hard for a sport to grow. So how fun is it for you to watch korfball, your sport, in Birmingham again? It is wonderful. I have loved every minute of it. I've seen some very old friends, so we're having a great time. Of korfbal wordt toegevoegd aan de toch al uitgebreide sportcultuur in de VS? Nee, waarschijnlijk niet. Ik heb niet het idee dat we nu hier zometeen heel veel in Amerika heel veel korfballers krijgen. Nee, dat denk ik niet. Maar er zijn wel steeds meer mensen die tegen me zeggen, goh, wat leuk, we moeten dat doorzetten, we gaan het proberen. Nou, ik denk, ja, daar krijg je hoop van. En dan gaan we kijken of het wat wordt. En dus heeft de Nederlandse ploeg aan het begin van het evenement een clinic gegeven. Ja, zeker. We zijn laatst op Ramsey High School geweest. Dat is hier niet zo heel ver vandaan, 10 minuutjes. En het was eigenlijk gewoon open clinic van, joh, hoe oud je ook bent, maakt niet uit. Kom maar gewoon kijken. En als je het leuk vindt, dan doe je lekker een balletje meegooien. En we hebben eigenlijk vooral gespeeld. En het was hartstikke leuk en tof. En er kwam best wel wat publiek op af, dus dat was echt tof. Ja. Maar ook de oude conciërge van de school deed ook mee, dus die hadden we er ook nog even bij. En ook als ze het niet snappen, dan leggen die Nederlandse korfballers het toch gewoon nog een keer uit wat het spelletje nou precies inhoudt. Ja, weet je, we zitten af en toe in de taxi en dan zeggen ze korfbal, wat is korfbal? Maar dan vertellen we het en dan zeggen we, oh, komen we toch misschien wel even kijken, weet je wel? Dus het is toch altijd heel erg leuk, ja. Dus zo doen we, ja. Als wij het uitleggen, zeggen we altijd, het is similar to basketball, except for the backboard, maar... Ik moet heel eerlijk zeggen, meestal als we het uitleggen, dan snappen ze het wel snel. En zoals vandaag was een familie kijken waar we gingen eten en die snapte het ook snel. Ik kon de regels goed volgen, dus dan is het ook leuk om te kijken. En bij die familie informeer ik of ze inmiddels ietsje meer van korfbal weten. What do I want to know? I want to know, Allison. What did you learn about korfbal today? There are more players than basketball. That's it? It's very observant. The pole is really tall. It seems less physical to me than basketball. It is? Yeah. Yeah, that was nice, kind of refreshing. Basketball, they're so mean. Like, they throw each other around. Very, very exciting. I love the teamwork. I love all the crisp passes. Really, really exciting. What was it like, your first korfball match? It's super fast. There's a lot of teamwork, a lot of passing. Really skillful, too. Watching them shoot from pretty far away, that's pretty cool. Een reportage van Walter Tempelman. En morgen spelen de Nederlanders de finale van de World Games. En dat doen ze dan tegen de winnaar België-Taiwan. Ik denk dat ik weet wie er gaat winnen. Wij gaan terug naar Amerika, naar Andy Houtkamp. Hoe loopt Sivan Hassan erbij in die finale van de 10 kilometer? Rustig en berekenend, zoals ze dat altijd heerlijk doet aan de binnenkant lopen. Zo min mogelijk meters maken in Eugene in Oregon, waar 22 graden is, half bewolkt en er weinig wind staat. Het zijn ideale omstandigheden om de 10.000 meter te lopen, maar ook om bijvoorbeeld de 100 meter te lopen. En dat gaat later vandaag in Eugene en vannacht in Nederland plaatsvinden. We hebben gehad, eens even kijken, 4.000 meter. Nog 15 rondjes zijn er te gaan voor de vrouwen op de 10.000 meter. Nog 15 rondjes. Dat is, als ik het goed zag, lijkt me eigenlijk sterk. Want dat zou... Nee, dat klopt wel. We hebben nog 6 kilometer te gaan. 4 kilometer achter de benen. En nog altijd die Japanse Hiro Naka aan de leiding. Zevende werd zo op de Olympische Spelen in Japan vorig jaar. De dame die geboren is in Nagasaki. Een naam, de stad met een naam die hele andere dingen met zich meebrengt dan sport. En ik kijk even, daarom aarzel ik, want ik zie dat het echt wat harder weer gaat. Die Nagasaki trekt eraan. En Sivan Hassan echt in een cocon lopend kijkt alleen maar naar de baan en naar de vrouw, met name voor zich. Want dat is het grootste probleem als je zo aan de binnenkant in het midden loopt. Want ze loopt precies in het midden. Als je bijvoorbeeld tegen de benen aanloopt van degene voor jou, dan kan het zomaar gebeuren dat je een probleempje hebt en dat je valt. Dat hebben we ook gezien vorig jaar, hè, op de Olympische Spelen. Toen ze ook viel op de 1500 meter tijdens tijdens een serie en heel snel opstond en toch nog ervoor zorgde dat ze de finale haalde en een bronzen medaille. Ik kijk naar dat flinke pact waar de dames uit Oeganda de grootste problemen hebben. Ik kijk naar Danielle, Rahel Danielle uit Eritrea. Die in principe niet een van de snelste is. En die loopt ook een beetje achteraan. Nog altijd die Japanse Hironaka aan de leiding. In tweede positie Eilish McColgan, de Schotse Britse. En die loopt nog altijd uitstekend. Daarachter Kipkirir. Uit Kazachstan, Kipkirui moet ik zeggen, uit Kazachstan. En daarachter de rest van het veld. Nog geen echte afvallers en ook nog geen echte weglopers. Dus een, ja, zeg maar, bij elkaar gepakt veld wat wel hard gaat. Gaan we naar het EK voetbal. De ontknoping in groep B tussen Denemarken en Spanje. Eén van de twee gaat nog maar door. Richard van der Maden, wat is de stand? Ja, en dus is het spannend in Brighton. 0-0 nog altijd. 36e minuut aanval van Spanje. Daar is de keepster, heeft er niet helemaal. Kans voor Spanje van dichtbij. Maar de bal wordt nog net weggehaald voordat Del Castillo, nieuw in het elftal van Spanje, die bal over de lijn kan tikken. Christensen dan uiteindelijk toch goed genoeg in het doel van Denemarken. Spanje dringt nu wat meer aan in deze fase. Christensen had die voorzet vanaf de rechterkant moeten hebben. Maar dan krijgt Spanje hem er uiteindelijk toch niet in. Ook dankzij goed verdedigend werk van Thompson die rustig blijft. En uiteindelijk de bal weghaalt uit het 5 meter gebied van Denemarken. Het is een omsingeling. De hele wedstrijd al. Denemarken verdedigt. Spanje zoekt en zoekt. Valt aan. Probeert openingen te vinden. Maar het tempo ligt nog vrij laag. Onnauwkeurig bovendien. Spanje in de pasing. Dubbele dekking aan de kant van Denemarken. En wat ook opvalt, veel hoge ballen vanaf de zijkanten. En voorin bij Spanje niet zo heel veel lengte als centraal achterin bij Denemarken. En dus is het vrij simpel verdedigen voor Denemarken tot nu toe. Denemarken dat overigens wel moet winnen in deze kraker. Spanje heeft voldoende aan een gelijkspel om de kwartfinales te halen. De winnaar van deze strijd gaat spelen tegen Engeland. Dat wordt natuurlijk ook weer een hele interessante wedstrijd. Maar voor beide teams zal dat uiteraard heel moeilijk zijn. Want Engeland is het elftal dat het meeste opvalt, het meeste indruk maakt tot nu toe op dit EK voetbal. Een aantal kansen dus in de laatste 10 minuten voor Spanje. Voor Mariona Caldentey met name van Barcelona. Zij was er twee keer dichtbij. Maar het is tot nu toe nog geen spetterende avond dus op dit EK. Het valt wat tegen, ook deze wedstrijd. Dat geldt ook voor het andere duel in groep B. Daar staat niets meer op het spel. Duitsland is al zeker van de groepswinst, maar nog altijd niet gescoord. Terwijl we inmiddels in de 38e minuut zitten, ook in die wedstrijd. Duitsland-Finland. Finland al uitgeschakeld. Duitsland dus zeker van de groepswinst. Finland heel erg defensief in die wedstrijd. Maar ook daar staat het nog 0-0. We zitten langzaam in de slotfase van de eerste helft inmiddels. It seems that Share and love and understanding. Het is 10:50 en de finale van de 10 kilometer is aan de gang in Eugene, Oregon. Hoe gaat het met Sivan Hassan en die Houtkamp? Hetzelfde als altijd, lekker rustig lopend aan de binnenkant in het midden van het pact. Met nu aan de leiding weer McColgan, die goed loopt, Elish McColgan. Maar die zal te weinig in huis hebben om het echt moeilijk te maken. Hey, Gayehu Taye uit Ethiopië loopt vooraan. En ook een vrouw die al aardig wat gewonnen heeft. Dat is namelijk Helen Obiri, de Keniaanse. Ze is al 32, maar dat zegt niet zoveel in dit métier. Zij heeft al zilver gewonnen op de wereldkampioenschappen in Doha. Op de Olympische Spelen van Rio. En in Japan vorig jaar, op de 5000 meter was dat, achter Sivan Hassan. En is al wereldkampioen geweest in Londen en in Doha. En dat is toch wel knap voor Helen Obiri. Kijk eventjes of Sivan zich al ergens mee bemoeit. Sivan Hassan nog steeds niet. Wie zich wel ergens mee bemoeit, dat zijn de Ethiopische dames. Die beginnen naar voren toe te komen. Sivan Hassan zo'n beetje in het midden. Nog 8 rondjes te gaan. En Mulate zie ik voor. Nou, in de buurt van Sivan Hassan lopen Judd. De Britse Jessica Judd loopt naast Sivan Hassan. Allemaal geen probleem. Degene die ze wel een beetje in het oog moet houden, dat is die Letesebet Gidey, de Ethiopische die nu op kop loopt. Want dat is een ijzersterke. En die heeft wat goed te maken, want die won in Doha, waar Sivan Hassan goud won, won zij zilver. En werd derde op de Olympische Spelen. En wil graag dus een keer zo'n gouden plak halen. En dat moet dan nu gebeuren. Een beetje duwen en trekken in het midden. Maar Sivan Hassan komt daar goed weg. Er beginnen wel vrouwen nu af te haken. En ik zie ook McColgan nu langzaam maar zeker naar achteren schuiven. Nu worden de sterken van de zwakkeren onderscheiden. Want we hebben nog een, wat is het, een rondje of 60 aan. Nog, hoe ver zijn we? De eerste helft zit er bijna op, hè, tussen Denemarken en Spanje. Richard van der Made. Ja, klopt inderdaad. We zitten in de 43ste minuut al net. Het staat nog altijd 0-0 bij Denemarken-Spanje. Dit is toch echt een kraker vanavond, hoor. Tussen twee best goed voetballende landen. Al jarenlang uitstekende kwalificatie. Zowel Spanje als Denemarken. 48 doelpunten voor en slechts 1 tegen. Helemaal gelijk dus. Nu is het ook gelijk, terwijl het er echt om gaat. De winnaar gaat door naar de kwartfinales en zal dan spelen tegen Engeland. Maar het staat dus nog altijd 0-0 in de slotfase van de eerste helft. Het beeld vanaf het begin van de wedstrijd is dat Spanje aanvalt en dat Denemarken verdedigt. Dat leverde een aantal mogelijkheden voor Denemarken op. Niet echt uitgespeelde kansen, vooral in het eerste kwartier. Daarna werd Spanje iets sterker. Nu ook weer de aanval over de linkerkant met Del Castillo. En zij haalt er dan uiteindelijk een hoekschop uit. We zitten in de 44ste minuut. Balizager Pedersen verdedigt en moet dus die corner weggeven voor Denemarken dat 5 jaar geleden nog in de finale stond tegen Nederland in Enschede. Nu heeft het moeite op dit EK om aanvallend aantrekkelijk voetbal te spelen en om ook Pernille Harder, de vedette van Chelsea, in de punt van de aanval vandaag bij Denemarken te bereiken. Daar komt de corner van Spanje bij de tweede paal. Dan wordt er gekopt en op de doellijn weggehaald. Net iets voor de doellijn door Pedersen. Dat was wel weer een kansje voor Spanje. Dat probeert om het tempo wel wat op te voeren. Er komen ook wel wat meer ruimtes op het veld. Denemarken moet natuurlijk ook wel uit zijn schulp kruipen. Zal iets meer de bal ook moeten hebben. Want alleen maar vanuit de omschakeling voetballen. Ja, dat weten ze ook wel. Dat levert uiteindelijk toch te weinig op en Denemarken moet deze wedstrijd winnen. Spanje heeft voldoende aan een gelijkspel. Daar komt de corner weer van Spanje. Vanaf de rechterkant getrapt. Dan blijft daar een speelster van Denemarken liggen. We zitten inmiddels in de laatste minuut. Er zullen ongetwijfeld ook nog wel wat minuten gaan bijkomen in de extra tijd van de eerste helft. En het is de aanvoerster Rikke Severke die daar geblesseerd raakt in het duel bij de eerste paal. Als de bal wordt getrapt. Botsing met haar ploeggenoot Boye Sørensen. En Severke, de aanvoerster dus van Denemarken, moet verzorgd worden. Lars Zundekaart kijkt toe. Stoïcijns vanaf de zijkant. Sinds 2017 is hij als bondscoach aan het roer van Denemarken. En het is zijn eerste Europees kampioenschap, zijn eerste grote toernooi dus. Heeft vooral heel veel jong talent ingepast de afgelopen jaren. Na die finale plaats dus op het EK in Nederland, 5 jaar geleden alweer. Maar ja, nu moeten toch eigenlijk wel weer minimaal die kwartfinales gehaald worden. Tenminste, dat vinden de fans van Denemarken. Tot nu toe heeft Denemarken het lastig in deze wedstrijd. Maar Spanje eigenlijk ook. En zo valt het een beetje tegen in deze eerste 45 minuten. Spanje dat in alle wedstrijden eigenlijk veel meer de bal heeft dan zijn tegenstander. Maar daar gewoon iets te weinig nog mee doet. Mogelijkheden aan beide kansen, maar echt veel grote kansen zijn er niet geweest. 1 minuutje extra is er bijgekomen in deze eerste helft. De verdedigster van Denemarken staat weer. We krijgen nog een corner vanaf de rechterkant voor Spanje. Rebecca Welsh is de coach, Britse coach, nog niet genoemd. Zij wordt geholpen door 2 Nederlanders, want Paul van Boekel is de VAR vanavond in Brentford en Higler is zijn assistent. Ze kijken natuurlijk en geconcentreerd zijn ze bezig naar elke situatie. Maar ze hebben nog niet serieus in actie hoeven komen tijdens deze eerste helft. Weer een bal die in het 5-meter gebied wordt gepompt. Dan is er een kopbal. Maar de bal gaat een metertje naast. Dat was Irene Paredes van Paris Saint-Germain. Ervaren centrale verdedigster van Spanje. Zij kopt een bal een metertje naast het doel van Denemarken. Zo zet Spanje wel aan. Zo wordt de druk ook wel opgevoerd op het Deense doel, op de Deense defensie. Maar het heeft dus nog niet geleid tot een doelpunt voor Spanje. Dat is dus ook niet nodig, want een gelijkspelletje zou voldoende zijn. Ik dacht even aan 1 minuut extra. Ja, dat staat er ook wel. Maar ja, dat komt natuurlijk ook door die blessure dat we nog 1 minuutje extra erbij hebben gekregen. Nu is het wel rust in Brentford. Denemarken-Spanje staat halverwege nog 0-0, terwijl Duitsland dat al gekwalificeerd is voor de kwartfinales. 1-0 voorstaat tegen Finland. En die Houtkamp, hoeveel rondes nog te gaan in de finale? Eens even kijken. We hebben in ieder geval 26,5 minuut gelopen. En het begint er nu om te spannen. Ik kijk naar Sivan Hassan, die ergens in het midden nog altijd loopt. Van een groepje van 9. Die 9 zijn Gidey, Ethiopië, Obiri uit Kenia, uit Kazachstan, Kipkirui en Mulati uit Ethiopië. Schweizer nog uit de Verenigde Staten, maar die hangt aan het elastiek erachteraan. Natuurlijk Sivan Hassan, Daniel uit Eritrea, de Ethiopische Taye en Kipro Tich uit Kenia. Dus even kijken, 8800 meter, nog 3 rondjes te gaan. Ze zijn net over de finish gekomen. Ik zie Kip Kemboy ook nog heel goed daar vooraan lopend. Maar ze kijkt de kat uit de boom hoor, Sivan Hassan. Ze doet dat heel slim. 3, 6, 7e plaats. En aan de achterkant nog altijd die Zwitser, de Amerikaanse, waar het publiek voor juicht. Tess Foo wordt nu ingelopen, want het zijn met name de 3 Ethiopische dames die de strijd wat harder maken. Taye en Gidey. Gidey is de dame die het moet gaan winnen. Die derde Ethiopische die loopt een beetje achteraan. Die heeft het moeilijk. Dat is de Ethiopische met de mooie naam. Eens even kijken. Waar staat ze? Oh, daar. Mulati. En die loopt wat achteraan. Achter Sivan Hassan. Maar ze komt weer terug. Want die Ethiopische die willen er een aardige strijd van maken. Kijken wat Sivan Hassan kan. Het loopt een beetje weer in elkaar. En Hassan is ingesloten. Daar is wel die dame uit Eritrea is gepasseerd. Dat is prettig. Want dat was bijna een spookloopster. En gaat nu over de finish komen. Sivan Hassan in 7e, 8e positie. Nog 2 rondjes te gaan. 28 minuten zijn er gelopen. Het gaat snel. 1 minuut 10 per ronde zo'n beetje. Sivan Hassan in 7e, 8e positie. Maar loopt zoals zij alleen maar wil en kan lopen. Zij wil de kat uit de boom kijken. Zij wil op die 7e positie alles voor zich zien. En gaat dan met een enorme eindsprint er straks overheen. Dat is in ieder geval de bedoeling. Taye nog steeds aan de leiding. Ik zie nog altijd ook Obiri goed vooraan lopen. De vrouw Kipkirui uit Kazachstan. Geboren in Kenia. Ging werken op de atletiekclub van Kazachstan. Wist daar ook nog een man te vinden. En die man ging met haar trouwen. En zo kwam ze uit voor Kazachstan. En kreeg er ook nog wat geld voor. Sivan Hassan in 7e positie. Ze gaan nu weer de bocht in. Dan gaan ze richting het rechte eind. En dan nog 1 ronde te gaan. Het is spannend. Het is leuk. Het is een mooie race. Een race over 10 kilometer. Echt heel spannend. Met Obiri in eerste positie. Samen met Taye. is het Sifan Hassan die daarachter kijkt. Scott, de Zuid-Afrikaanse, wordt ingelopen. Nu over de finish gaan we de laatste ronde in. En wanneer gaat die aanval komen van Sifan Hassan? Ze loopt nu in vijfde positie. Ze gaat als een kat richting de prooi. Ze gaat kijken waar kan ik er langs aan de rechterkant. En dan ga ik lopen. Of kan ze het niet? Of kan ze het niet? Heeft die tijd die ze niet heeft gelopen aan wedstrijden, is die zich aan het opbreken voor haar? We zitten op 250, 300 meter van de finish. Sifan Hassan gaat nu naar de rechterkant. Dat betekent altijd dat ze gaat aanvallen. Ze gaat nu versnellen. Ze ligt in vierde positie. Ze gaat naar de derde positie. Twee Ethiopische op kop. Daar komt Sifan Hassan in de laatste bocht. Begin van de laatste bocht gaat ze naar de derde positie. Obiri volgt aan de linkerkant van haar. En dat is de Ethiopische die ook heel goed nog altijd loopt. Gidey die aan de buitenkant komt. En daar komt Sifan Hassan. Gidey kijkt naar links. Waar blijft Hassan? Maar ze komt niet goed genoeg. Ze wordt zelfs voorbijgelopen voor een medaille. Gidey lijkt te gaan winnen of Hellen Obiri. Het is Gidey. Twee Obiri en drie. De andere Keniaanse. Dat valt tegen. Sifan Hassan wordt vierde. Helemaal uitgeput. En dat betekent toch dat dat ritme, dat wedstrijdritme, dat ze ontbeert omdat ze nog geen wedstrijd heeft gedaan, dat ze daar nu de prijs voor betaalt. Want ze wordt vierde op de 10.000 meter op de WK in Eugene in Oregon. Wat een ongelooflijk spannende laatste meters. Gidey dus de zilveren winnares van Doha. En de derde werd ze op de Olympische Spelen. Het Ethiopische wint dus. Maar het scheelde niet veel. Goed, we gaan naar het voetballen. PSV verloor het oefenduel met Villarreal in Eindhoven eerder op de avond met 2-1. Ja, het publiek ziet natuurlijk toch liever PSV winnen, maar de uitslag van een oefenduel is natuurlijk van ondergeschikt belang, zo vinden de trainers. PSV-trainer Ruud van Nistelrooy zag aankoop Luc de Jong gelijk scoren en hecht daar heel veel waarde aan. Ja, dat is heel belangrijk. Het geldt ook voor Walter Benitez, die een aantal schitterende reddingen verrichtte en ook meteen de waardering van het thuispubliek kreeg. Nou, dat is voor hem en ook Luc. Maar ook na de wedstrijd hoe we gesteund zijn en het vertrouwen vanuit de fans, vanuit iedereen bij de club om te bouwen aan iets moois. Ja, dat is een mooi proces. Ja. Jullie hebben het een uur, denk ik, heel aardig gedaan. Als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen. Hè, na een wat lastig begin. Ja. Maar ja, dan wordt er zoveel gewisseld op een gegeven moment. Na een uur, dan haken veel mensen, denk ik, af. Kan ik me voorstellen. We zitten met de wedstrijd minuten van de jongens die ze maximaal aankunnen op dit moment. Nou, er waren een aantal 45, een aantal 60, een aantal 70, 75. Ja, dan wordt er heel veel gewisseld en dan krijgen jonkies de kans. De jongens van Jong PSV, allemaal 19, 20 jaar. Fantastische minuten voor hun in het stadion tegen Champions League-waardige tegenstander. Ja, geweldig, ik denk voor iedereen binnen de club. Word jij daar dan ook nog wijzer van? Want de kwaliteit wordt minder, dat ziet iedereen. Maar zie jij andere dingen dan? Zeker. Kijk, we zijn natuurlijk bezig met het nu, hè, met de spelers die er nu moeten staan. Die het moeten gaan doen dit seizoen. En we zijn jongens aan het opleiden. En daar heb je er een hele hoop van gezien. En hebben we ook mooie dingen van kunnen zien vandaag. Je voelt de vraag natuurlijk al een beetje aankomen. Guus Dil was er niet en Cody Gakpo was er ook niet. Waar waren zij? Ja, die konden niet vandaag bij de wedstrijd zijn. Dus die zijn in training. Lichte klachten. Dat was niet genoeg om te spelen. Zij bouwen door aan hun programma en verwachten ze snel weer bij de wedstrijd. Ja, want als we geen Gakpo zien, dan denk je meteen, oei, hij gaat er niet weg. Nee. Zonder tegenbericht dan is hij er. En dat is nu aan de orde. Ik heb al meteen vanaf het begin gezegd dat ik vanuit ga dat ze allemaal blijven. Zonder tegenbericht. Ja, dat is makkelijk. Dat is heel makkelijk. En dat maakt mijn leven wat makkelijker en van iedereen. En elke dag is er weer één. En we bouwen door naar waar we met het team heen willen. En daar zijn zij onderdeel van. En zo, daar richt ik me volledig op. Zonder tegenbericht. Nou, die houden we erin. Dat was Ragnar Niemeyer in gesprek met Ruud van Nistelrooy. We gaan naar het hockey. Eerder vanavond bereikt de Oranjevrouwen de finale. Maar tegen wie moeten ze morgen spelen? Wordt dat Duitsland of Argentinië? En die wedstrijd loopt op dit moment. En Jan Kees van der Kun, die kijkt ernaar. Ja, eerste kwart, 4 minuten nog te spelen. Begon vlammend deze wedstrijd. Eerste aanval van Duitsland. Meteen een strafcorner binnengehaald. En ook maar meteen gescoord binnen een halve minuut. Dus 1-0 voor Duitsland. Dat is nog steeds de stand trouwens. De Duitsers staan dus op voorsprong. Maar moeten nu wel met z'n 11 verdedigen. Als Argentinië nogmaals de cirkel gaat belegeren. Argentinië deed kort daarna wel meteen wat terug hoor. In de vorm van een paar gevaarlijke kansen. En ook een strafcorner. Maar die ging er niet in. Topscorer van het toernooi, Gortzelani. Dus deze wedstrijd nog niet het vizier op scherp. En aan de andere kant Duitsland wel meteen raak. Werd ook meteen een variant gespeeld. De bal werd door het midden gepusht door Zimmerman. Die normaal gesproken rechtdoor op doel speelt, sleept. Maar nu stond daar Granitski. En die tipte hem over de keepster Belen Suchi heen. En daarmee dus de vroege openingstreffer. In een wedstrijd die onder iets andere omstandigheden wordt gespeeld. En dat is misschien wel aardig voor Nederland. Want dan spelen ze de finale. Dat weten ze al na de 1-0 winst op Australië. Ook om 9:30. En dan is het donker. Dan is het nog steeds wel 28 graden. Maar in ieder geval niet meer vol in de zon. Dat is toch wel eventjes anders. Dat is morgen. De vraag is natuurlijk tegen wie gaat dat zijn. Argentinië was misschien op voorhand licht favoriet. Maar kijkt wel tegen een achterstand aan. Duitsland leidt aan het eind van het eerste kwart met 1-0. En als jij het mag zeggen, Jan-Kees van der Kunde. Duitsland of Argentinië? Welke tegenstander ligt Nederland beter? Nou, in de groepsfase heeft Nederland al gewonnen van Duitsland. Dat was een van die vele wedstrijden dat Nederland veel kansen nodig had. Nu trouwens mogelijkheid voor Duitsland. Als daar een bekkend schot maar net naast gaat van Elisa Greve. Het blijft dus 1-0. Mooi zo, binnen de tijd. NPO Radio 1. Het wordt loeiheet de komende dagen. Hoe gaan dieren om met die hitte? Ook insecten kunnen flirten. Dat laat Petra Vinken zien in haar nieuwe boek over insecten als sluipmoordenaars en als Casanova's. En ooit was het een van de meest bijzondere natuurgebieden van Nederland, maar met één pennestreek verdween het van de kaart. Het illustre vogeleiland De Beer. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een droomt over een villa in Den Dolder. De ander van een tiny house in de polder. Met Independer vind je haarfijn de beste hypotheek voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon kozijnen. Maar dit is lekkere rosé. Ja, van Nelleman. De door de grote hamers maar hoogst beoordeelde rosé van Jumbo. En dat voor maar €5,99. Nou, en gewoon bij Jumbo? Ja, en ook nog eens 100% biologisch. Nelleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Mam? Ja, schat? Komt papa vandaag wel thuis eten? Nee, lieve Sam. Papa is nog steeds op zoek naar een lagere prijs dan bij Hornbach. Wij zijn zo overtuigd van onze laagste prijs dat, mocht je een artikel ergens anders goedkoper vinden, je het bij ons voor dezelfde prijs krijgt. Min nog eens 10% als dank voor je tip. Hand erop. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. NPO Radio 1. 10:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zo'n 3000 mensen hebben in de Duitse stad Mainz een protestmars van neonazi's geblokkeerd.

En in dit uur komen Nick Smit en Ramsey Angela uit in de series op de 400 meter hoorde bij de WK Atletiek. Morgenavond dus spelen de Nederlandse voetballers op het EK hun laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland. En om de volgende ronde te halen heeft Nederland morgenavond een simpele opdracht: niet verliezen. Aanvoerder Sherry de Spitsen voelt geen extra druk voor die wedstrijd. Nou ja, we weten dat die belangrijk is, maar we voelen niet heel veel druk. Dat niet, omdat we ook vertrouwen op onze kwaliteiten, wat we in de groep hebben. En ja, we hebben goede dagen weer gehad met elkaar. Veel energie erin en... ja, als wij onze kwaliteiten gaan benutten, dan kunnen we een hele mooie uitslag neerzetten. Ja, want is er inderdaad echt vertrouwen dat jullie die eerste twee wedstrijden hebben jullie 4 punten uitgehaald? Dat is op zich prima natuurlijk, maar je hebt wel, de speelsters zelf zijn ook kritisch op het spel geweest. Heb je wel het gevoel van nu kan die knop echt om en gaat het allemaal beter morgen? Ja, dat denk ik wel. Kijk, je hebt natuurlijk die eerste twee wedstrijden. Ja, dat zijn tegen Zweden is dan... een pittige wedstrijd waar we een punt uithalen nog, waar we hebben gevochten als team met wat er allemaal al daarvoor was zeg maar, gebeurd in de wedstrijd. En daarna en uiteindelijk tegen Portugal, hoe we daar weer staan als groep, hoe we dingen oppakken, ja, daar ben ik alleen maar heel erg blij mee en trots op dat wij daar zo staan. En ja, morgen kunnen we weer onszelf laten zien aan iedereen en ik denk dat wij zijn daar helemaal klaar voor. Want wat voor tegenstander is Zwitserland? Wat vraagt dat van jullie? Ja, dat is wel weer een andere tegenstander dan die andere twee. Wel een stugge ploeg, denk ik. Goede speelsters, aantal goede spelers. Daar moeten we rekening mee houden. Maar we moeten ons vooral focussen op onszelf. Want als wij zorgen dat we heel zuinig zijn aan de bal... dat zij niet makkelijk in de omschakeling ons kunnen gaan slachten... ja, dan hebben wij heel veel om Zwitserland te kunnen verslaan. Dat zei Sherry de Spitsen tegen verslaggever Rivka op het veld. Rivka, goedenavond. Goedenavond. Ja, Spitsen maakt zich niet al te veel zorgen. Is dat logisch? Want heel overtuigend is Oranje op dit toernooi toch niet geweest, hè? Nee, het hangt er een beetje vanaf naar welke delen van de wedstrijden je kijkt. Het is natuurlijk ook logisch dat Sherida Spitsen dat zegt naar de buitenwereld. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat een beetje de enige manier is om ermee om te gaan als topsporter. Je kunt natuurlijk wel eindeloos gaan nadenken over alle mogelijke scenario's. Maar uiteindelijk is het heel makkelijk voor ze. Ze moeten gewoon zorgen dat ze morgen het liefst winnen en anders in ieder geval gelijk spelen. Het spel is bij vlagen redelijk geweest en bij vlagen ook helemaal niet. En daar moet duidelijk een stijgende lijn in komen. Het enige dat je er wel tegenover kunt stellen is natuurlijk dat het een nogal hectische week is geweest met blessures en coronagevallen. En de afgelopen dagen zijn gelukkig weer eens wat rustiger geweest. Dus ja, dat pleit wel voor ze. Ja. Waar zit het grootste gevaar voor Nederland in morgen? Nou, Zwitserland is, zoals Sherida Spitsen al noemde, een stugge ploeg. Is ook echt wel wat individuele kwaliteit van bijvoorbeeld Anna-Maria Srinogorcevic en van Ramona Bachmann. Maar ik denk eerlijk gezegd met de kwaliteit die Nederland heeft, dat het grootste gevaar hem vooral zit in Nederland zelf. Ik denk dat Nederland in principe veel beter zou moeten zijn dan Zwitserland. Alleen de vraag is natuurlijk hoe hou je dat naar voren? En als Nederland eindelijk een beetje kan laten zien waarom het zo'n goede ploeg is... en als eindelijk die puzzelstukjes een beetje gaan vallen... Ja. Die Mark Parsons zo graag neerzet... dan zou het in principe geen probleem moeten zijn. Maar ja, het is een EK en je weet het nooit, hè? Zo is het. Wat voor krachten er loskomen. Hoe en met wie ook vooral. Want afgelopen week werd Oranje, je stipte het natuurlijk al aan, getijd door coronabesmetting en blessures. De logische vraag die jij aan de bondscoach Parsons stelde was dan ook: kan iedereen morgen spelen? Ja, yeah, fully available. The goal is to have everyone available, of course, and that means headaches for us making decisions. Not sure or clear on what that means for tomorrow. We have a final meeting tonight. We finalize things, but they're ready to go. They will be available for selection as of right now. And available for selection is different from available to start play from the start, I can imagine. Yeah, no, they're available to play, and no limits on whether they have to start or they have to come on. They're available for both. Ja, als je dan zegt dat iedereen available is, doet Miedema dan ook mee, Rivka? Nee, deze vraag ging echt specifiek over Aniek Nouwen en Jackie Groene. Want zij, Aniek Nouwen was geblesseerd, Jackie Groene had corona. Zij hebben inmiddels weer een paar dagen met het team getraind en kunnen er dus bij zijn. Voor Vivianne Miedema is er helaas wat minder goed nieuws. Zij heeft, ik geloof inmiddels 5 dagen geleden, een positieve test qua corona laten zien. En het gaat helaas nog niet goed genoeg met haar. Zelfs zo niet goed dat ze ook hebben besloten haar niet mee te nemen naar Sheffield. Zij zit nog steeds iets buiten Manchester, waar het het normale spelershotel is. En de rest van de groep is naar Sheffield gereisd, waar ik nu ook ben. En Miedema zit er niet bij. Ja, dat zegt wel iets over het feit dat ze duidelijk nog klachten heeft. En in ieder geval niet binnen 24 uur negatief gaat testen. Ja, want waar Groene al mee trainde en ja, eigenlijk weinig last van had, heeft Miedema er wel last van dus. Nou ja, in ieder geval genoeg om nog klachten te hebben. Dat heeft de bondscoach wel gezegd. Ik weet natuurlijk niet hoe erg die klachten zijn. Daar komt natuurlijk ook nog eens bovenop. Als je eenmaal negatief test, ja, je moet ook wel in ieder geval 1 of 2 keer hebben getraind voordat je een wedstrijd kan spelen, neem ik aan. Maar voorlopig zit zij helaas nog in isolatie en test zijn nog niet negatief. Ja, winnen is natuurlijk het doel, maar Nederland staat nu eerst in de pool. Is er ook nog een scenario denkbaar dat ze beter tweede kunnen worden, omdat ze dan Frankrijk ontlopen in de volgende ronde? Als we ervan uitgaan dat Frankrijk de groepswinnaar wordt, dan moet Nederland ook groepswinnaar worden om te zorgen dat het niet tegen Frankrijk speelt. En dat is eigenlijk wel van levensbelang, zou ik willen zeggen, omdat Frankrijk gewoon een ontzettend goede ploeg is en de andere mogelijke tegenstanders toch echt wel wat mindere goden zijn. Zowel wat betreft het verdere toernooi als gewoon het zelfvertrouwen, denk ik dat het heel belangrijk is dat Nederland morgen gewoon wint. Het liefst als groepswinnaar eindigt, maar dat heeft ook weer te maken met het aantal doelpunten. Dus voor degene die daar interesse in hebben, ik zou het rekenboekje erbij pakken morgen en het goed in de gaten houden. Ja. Wat Parsons al zei, van ja, iedereen is beschikbaar op Minima dan natuurlijk. Nou. Maar dat bezorgt de staf dus ook hoofdbrekens. Denk je dat hij met de sterkst mogelijke opstelling gaat beginnen of verwacht je verrassingen? Nou, het is wel interessant, want ik weet het oprecht niet zo goed. Kijk, hij zal in ieder geval met de sterkst mogelijke opstelling willen beginnen die dat in zijn ogen is voor deze belangrijke wedstrijd. Ik ben wel heel benieuwd als je, in het geval van Aniek Nouwen 10 dagen niet hebt gespeeld, of in het geval van Jacky Groene, wat zijn nog de coronaklachten die je hebt? Ik kan me zo voorstellen dat hij ze gewoon opstelt. Ik ga maar vertrouwen op zijn blauwe ogen dat het klopt dat ze echt wedstrijdfit zijn en dus vanaf het begin kunnen beginnen. Maar ja, hun vervangers hebben het ook gewoon goed gedaan. Dus er zijn wat dat betreft wel wat kopzorgen bij. Maar het is een luxe probleem, dus dat scheelt ook wel weer. Dat is mooi om te horen. Ik dank je wel, Rivka. De wedstrijd tussen Nederland en Zwitserland begint morgen om 6 uur... en is in zijn geheel live te horen op NPO Radio 1. We zijn er weer bij. Wat luistert Oranje tijdens het EK vrouwenvoetbal in Engeland? Dit is de playlist van Oranje. Hallo, ik ben Jill Roort, speelster van het Nederlands elftal en Wolfsburg. En mijn 3 favoriete nummers zijn... Nummer 3. Last Last van Burna Boy. Ik hou een beetje van die Afrikaanse muziek. Die beat vind ik heel fijn. Nummer 2 is, op mijn Spaans of met mijn beste accent, Ojitos Lindos. Mooie ogen. Van Bad Bunny. Nummer 2. Oh, waarom? Ik hou ook heel erg van Spaanse muziek. De taal vind ik sowieso heel mooi, maar ik hou ook van, van het deuntje, een beetje reggaeton. Eén. Een oude klassieker. Of nou, niet echt klassieker, maar een oude van Rihanna. Kiss It Better. En die hoor ik de hele tijd op TikTok. Dus nu ben ik hem weer gaan luisteren. En nu, nu luister ik hem heel veel. Nummer 1. Nummer van Yale Roort, die de belangrijke gelijkmaker maakte in de eerste wedstrijd, in de eerste groepswedstrijd, de 1-1. Dan zijn we natuurlijk hartstikke benieuwd wie de tegenstander mogelijk gaat worden van de Nederlandse hockeyvrouwen morgen in de finale. Wordt het Duitsland of Argentinië? Jan Kees van der Kunde, het is rust. Het is bijna rust. Een paar minuutjes nog te spelen. Maar 1-1 is het wel geworden. Ook uit de strafcorner, net als de openingstreffer. Dat was voor Duitsland. En nu de gelijkmaker dus voor Argentinië. Ook al een tip in door een Duitse. Maar dit keer onbedoeld. Want Zimmerman die verlengde de bal in het doel. Dat was haar eigen doel dus. Maar hij komt op naam van Gortzelani. Eigen doelpunten, daar doen we niet aan in het hockey. Gortzelani, haar zevende strafcorner. Nou, de zevende goal van het toernooi. 6 uit de strafcorner, 1 uit de strafbal. Is topscorer voorlopig van dit WK. Dat gaat ze waarschijnlijk ook wel worden, want Stephanie van den Borre staat op 6. Maar de Belgische is al uitgespeeld en daarachter zijn er maar een paar speelsters met 3 doelpunten. Onder andere Matla na vandaag. En ook Charlotte Stapenhorst, de Duitse aanvalster, die heel dicht bij de 2-1 was zojuist. Een listig balletje over de keepster, maar ook net over het doel. Dat was een prachtig doelpunt geweest als hij erin was gegaan. Maar ging hij dus niet. Duitsland wel dus met wat kansen om opnieuw op voorsprong te komen. Zo op slag van rust. Hoewel nu de bal voor het doel van Duitsland langs gaat. Maar daar niemand nog de stik tegen aankrijgt. En dus gaat hij rustig over de achterlijn. Staat het nog steeds 1-1. En kan ik nog geen voorspelling doen wie de tegenstander gaat worden van Nederland. Ik wil nog wel even terugkomen op je vraag zo vlak voor Tine. Toen vroeg je wie wil je als tegenstander. Althans wie zou Nederland moeten willen. Ik weet in ieder geval wat ik wel wil. Dat is Argentinië. Want na die gelijkmaker, toen ging het me hier toch tekeer met het Argentijnse lawaai dat van de tribunes komt. Ze zijn met veel aanwezig en ze laten zich gelden. Dat was vooral in die fase even te horen. Maar dat lijkt me wel een leuke ambiance voor morgen. Dan gaat het hier waarschijnlijk, als Argentinië de tegenstander is van Nederland, toch ook wel weer een beetje spoken. En dat mag ook wel natuurlijk. Een beetje sfeer. Ja, ik denk dat Marloes Ketels dat heel erg zal waarderen. Want de finale morgen wordt voor haar een hele speciale wedstrijd. Neemt na de WK afscheid namelijk bij Oranje. En helaas dus niet in Nederland, maar in het Spaanse Terrassa. En over die laatste wedstrijd sprak ze. Ja, het staat hier met Jan Kees van der Kun opnieuw. Je gaat morgen je allerlaatste interland spelen. En het is een WK-finale. Mooier kan niet. Nee, mooier kan niet. Dus, ja, je moet hem winnen, dan wordt het nog mooier. Dan wordt hij nog mooier. Maar ik heb vandaag genoten, mooi vol stadion, heel mooi stadion. En morgen ga ik weer genieten met het team, we gaan met elkaar genieten. Ja, je zegt mooi vol stadion. De tv-kijker heeft vooral die kant gezien. Daar zitten niet heel veel mensen. Maar ja, wat kan je zeggen hier over de sfeer? Het is wel anders dan in Amsterdam, hè? Het is anders dan in Amsterdam. Maar ja, het is jammer voor de kijker op tv. De andere kant zit echt vol, veel oranje fans. Dus ja, voor ons voelt het gewoon als een vol stadion. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, het is wel een stukje groter ook dan Amsterdam. Dus de ambiance was voor ons op het veld in ieder geval leuk en goed. Dat is de ambiance, maar jullie hebben ook een reis gehad. Jullie zijn ineens in 35 graden plus gekomen. Hoe is dat allemaal gegaan? Heb je daar in de wedstrijd nog last van gehad? Nee, eigenlijk niet. Ik hoorde het iemand voor de wedstrijd zeggen. Het is eigenlijk alsof we weer 5 dagen rust hebben gehad. Dus we hebben echt een topreis gehad. We hadden ook wel onze bagage, ging met een busje hier naartoe. Dus dat scheelde natuurlijk ook, hè, de bekende verhalen. Dus dat was allemaal supergoed geregeld en dat scheelt wel heel veel wachten. Dan kom je hier wel in een oven terecht. Ja, dat wel. Maar volgens mij is het in Nederland is het niet warmer. Ja, dat wordt heel warm de komende dagen. Maar het is in Nederland geen 35 graden, hoor. Nee, nou ja, er staat een windje. Dus ik moet... Ja, misschien hadden we ons op het ergste voorbereid en dan is alles relatief. Maar het viel eigenlijk nog mee. Tuurlijk heb je het warm, maar dat zijn we na Tokio ook wel een beetje gewend. Dus het is warm, maar het is niet dat het ons tegenhoudt. Nou spelen jullie een stroef toernooi, maar aan de andere kant, jullie winnen wel steeds. Jullie staan in de WK-finale, maar merk je ook aan tegenstanders dat ze steeds meer merken tegen dit Nederland is meer dan misschien op de Olympische Spelen toen jullie onoverwinnelijk waren en uitstraalden. Er valt wat te halen. Ik kan me voorstellen dat ze dat denken, maar uiteindelijk moeten ze nog steeds eentje meer scoren dan wij. Het is niet gek na de Olympische Spelen dat het even misschien wat stroever loopt, maar uiteindelijk winnen wij nog wel steeds. Dus er zit wel zoveel ervaring in de ploeg om hem over de streep te trekken. Dus ik ben heel erg tevreden. We hebben snel aan het veld gewend. Iedereen had het over een verschrikkelijk veld. Ja, merk je dat het soms wat anders is? Ja, maar dat heeft ieder veld. Het is closer dan normaal. Ja, dat klopt. Ja. Ja, uiteindelijk de vorige WK-finales hadden we volgens mij shootouts tegen Australië. Dus in die zin doen we het beter dan in 2018. Ja, daar heb je dan weer gelijk in. Nog 27 uur en dan ben je topsporter af. Ja, dat klopt. Klinkt gek. Ja, en dan zijn we nog steeds heel benieuwd wie de tegenstander gaat worden. Duitsland of Argentinië. Dat horen we dus later vanavond. Ja, en dan Denemarken tegen Spanje. Richard, naar wat voor wedstrijd zit je te kijken? Nou ja, als je de wedstrijd zo bekijkt dan net, en dat is eigenlijk al vanaf het begin. We zijn inmiddels 64 minuten onderweg. Het staat nog altijd 0-0 bij Denemarken-Spanje. Maar als je zo het wedstrijdbeeld bekijkt, dan denk je eigenlijk Spanje moet winnen. En Denemarken heeft voldoende aan een gelijkspel. Maar het is juist andersom. Denemarken heeft een doelpunt nodig. Spanje heeft heel veel de bal. Het is een omsingeling, voortdurend eigenlijk. Met heel veel voorzetten vanaf de zijkanten. Maar dat sorteert weinig effect. Denemarken blijft makkelijk overeind. En veel kansen hebben we in de tweede helft eigenlijk nog niet gezien. Spanje schoot wel een keertje hard in het zijnet. Via Oka Carmona. Dat is een van de 3 invallers overigens die in het begin van de tweede helft al door Jorge Vilda gebracht is in het elftal van Spanje. 3 speelsters van Real Madrid. Marta Cardona, Oka Carmona dus, die hard in het zijnet schoot een minuut of 10 geleden. Daar was Spanje dicht bij de 1-0. En ook centrumspits Esther González is gebracht. 2 aanvallers naar de kant, ook een middenvelder. Denemarken heeft zojuist ook gewisseld. Maar het is Spanje dat nog altijd ook in die tweede helft een overwicht heeft, zonder dat het nu echt groots speelt. Spanje dat toch genoemd is als een van de favorieten voor de eindzege op dit EK-voetbal in Engeland. Maar het is het gastland, ook Frankrijk natuurlijk. Maar zeker ook Duitsland, dat tot nu toe heel veel indruk maakt. En Spanje kan nog niet echt bekoren. Nu een steekbal door het centrum, maar dan ligt Christensen weer in de weg. Die overigens geen beste indruk maakt als keepster. Zit er nog alles naast met de voorzetten van de zijkant. Maar het zijn dan vaak de lange centrale verdedigers van Denemarken die de bal uiteindelijk weghalen. Nee, Spanje heeft het moeilijk in deze wedstrijd. 66 minuten op de klok. Duitsland overigens al op een 3-0 voorsprong inmiddels gekomen tegen Finland. Doelpunten van Kleinherne, Alexandra Pop en Aniomi. Dat zijn allemaal speelsters die normaal gesproken op de bank zitten, maar vandaag tegen het al uitgeschakelde Finland mochten starten. Feyenoord haalde deze zomer in vergelijking tot Ajax en PSV nog maar weinig grote versterkingen voor het elftal. Toch dook er deze week een bekende naam op bij de Rotterdammers. Jean-Paul Boetius. Hij traint voorlopig mee om zijn conditie op peil te houden. Tegenover Rijnmond vertelde Boetius, die via de jeugdopleiding in het eerste elftal belandde, hoe zijn terugkeer bij Feyenoord tot stand kwam. Ik vroeg om nummer van de trainer en hem heb ik toen een belletje gegeven en gewoon heel brutaal de vraag gesteld of ik hier terecht kon. En hij zei ook gelijk eigenlijk ja daarop. Want hij zegt, je hebt gewoon kwaliteiten. Dus het is niet zo dat je er maar aan aanhangt dan bij je team. Dus dat ik ook wel gewoon van waarde kan zijn tijdens de trainingssessies. En dat ik uiteindelijk gewoon, dat ik zoveel jaren ook hier erop heb zitten. Vanuit de jeugd en in het eerste helftal. Zei hij heel gauw ja. Wat je zegt, oude lucht te zien. Ja, en voor de duidelijkheid. Van beide kanten was het toen meteen, het gaat om meetrainen. En niet een eventueel contract verdienen. Nee, precies, precies. Dat is duidelijk. Ja. Sta jij daar ook überhaupt niet voor open? Dat weet ik niet. Heel veel dingen spelen vooraf aan de beslissing. Maar zoals gezegd, echt blijf ik benadrukken. Je kan alle vragen stellen in een hele andere directie. Ja. Het is echt conditie op peil houden voor mij. Ja. Echt waar. Nou ja, maar het kan ook zijn dat je daarmee dus ook uitsluit van... het is ook echt niet meer dan dat. Nee, of laat je dat ergens nog zweven? Ja, dat weet ik niet. Ja, zodra er wat speelt, dan gaat natuurlijk pas een ander gevoel ontwikkelen. Ja. Maar voor nu is het echt conditie op peil. Ja. Hey, want 4 jaar bij Mainz gespeeld. Ja. Behoorlijk hoog niveau daar aangetikt. Absoluut. Hoezo wilde je het daar niet verlengen? Want volgens mij was dat ook een mooie connectie. Nee, ik bedoel, ik heb daar 4 jaar op zitten inderdaad. En ik heb een heel andere soort manier van voetbal leren spelen. Ik speelde natuurlijk bij Feyenoord heel lang, Basel. En uiteindelijk heb ik altijd wel om de bovenste plekken mee gespeeld. En bij Mainz is dat een hele andere situatie natuurlijk. Ik ben ook wel op een andere manier natuurlijk bij Mainz weggekomen. De Bundesliga, zware competitie, andere speelstijl, andere positie voornamelijk ook natuurlijk. Dus ik ben qua speler ook wel doorontwikkeld, als toen ik hier wegging. En goede tijden gehad daar, ik kon verlengen inderdaad, maar voerde me rij voor een nieuw avontuur. Ook een wat andere positie, hè? Dan ben je vaak... ik ben hier natuurlijk als linksbuiten doorgebroken, als linksbuiten weggegaan. Ja. En daar heb ik maar 1 wedstrijd als linksbuiten gespeeld in de 4-4-2-formatie. En vervolgens gingen we over in een ander systeem waar ik op 10 terecht kwam en niet meer van het middenveld afgegaan. Wat wil je? Wat heeft jouw voorkeur qua het vervolgen van je carrière? En dan bedoel ik qua type competitie? Qua type competitie, daar sta ik best in open. Maar ik denk een droom van menig speler is de Premier League. En of dat gaat gebeuren, zien we wel. Maar dat is nog steeds wel de droom. En daar begint het mee, toch? Dromen, ambities, wensen. Zonder dromen geen mooi vooruitzicht. Absoluut. Ja. Hey, 1 ding verraste mij eerlijk gezegd nog wel. Er zit natuurlijk 4 jaar tussen. Mm-hmm. Maar de manier waarop je naar je laatste periode bij Feyenoord wegging, was natuurlijk niet... geen fijne manier, daar kunnen we duidelijk over zijn. En toch hier terugkomen. Er zit dus geen enkele wrevel bij jou. Nee, maar dat was toen ook al. Ik bedoel, ik kom heel kort daarna al... kom ik hier zelfs alweer op het trainingscomplex. En kon ik nog gewoon het gebouw in. Waren de mensen nog steeds heel blij met me. Ik bedoel, dingen gebeuren. Ik bedoel, je hebt ook niet altijd de beste relatie met je ouders. Maar op het moment dat jij weer aanklopt bij je ouders... zullen ze je altijd met open armen ontvangen. En dat was hier hetzelfde. Zo is dat. Dat was Jean-Paul Boetjes tegen Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel. We keren terug naar het weken atletiek, naar Andy Houtkamp. Zometeen de series lopen, 400 meter horden. Maar toch nog even Andy over Sivan Hassan, die vierde werd op de 10 kilometer. Is het een beetje ingezonken bij? Hoe kijk je er nu naar? Ja, wat ik al zei, het is een duidelijk geval van geen wedstrijdritme. Ze kan best hard lopen, dat weten we. Maar ze kwam even tekort. Haar eindsprint was niet zoals die normaal hoort te zijn bij haar. Dan zou je zeggen, op 10.000 meter zeker is haar eindsprint vaak beter dan die van bijvoorbeeld de Ethiopische of de 2 Keniaanse dames die voor haar eindigden. Maar dat lukte gewoon niet en dat was jammer voor haar. Er is ook geen man overboord. Hoor. Ze is 29 en ze heeft al prachtige dingen laten zien. En misschien dat ze later deze week op de 5000 meter iets moois kan laten zien. Maar goed, die 10 kilometer dus vierde. Dat was een tegenvaller. Nu gaan we kijken naar de 400 meter horde. We hebben series, 5 series met 2 Nederlanders daarin. En we hebben de eerste serie gehad waarin de man die tweede werd op de Olympische Spelen, Ray Benjamin van de Verenigde Staten, zich al geplaatst heeft. Nou is het heel lastig om je niet te plaatsen. Want de beste 4 van elke serie en 4 tijdsnelste gaan door naar de halve finale die maandag wordt verlopen. 2 Nederlanders. De eerste gaat nu in actie komen. Ik kijk in het gezicht van een Japanner, Takayuki Kishimoto. En hij is de nummer 50 van de wereld. 49-65 heeft hij gelopen. Hij loopt in baan 2. In baan 3 Palliali uit India. Ook geen hoogvlieger. 49-76 dit jaar. Nou, maar meteen even de beste tijd van Nick Smit. Is meteen ook zijn persoonlijk record dit jaar gelopen. 49-12. Hij loopt in baan 8. In baan 4 Zazini uit Zuid-Afrika. Maar ook in deze serie de allersnelste dit jaar. Een echt sensatie van een loper. Alisson dos Santos uit Brazilië. Ik heb hem al een paar keer zien lopen. Echt geweldig. Zoals die man die 400 hoorde kan lopen. Liep 46-80 dit jaar. En Karsten Warholm, die gaan we in de volgende serie zien. De Olympisch kampioen. Die was al ooit een sensatie op deze Geweldige afstand, de 400 hoorden. Die heeft nog altijd het wereldrecord in handen met 45-94. Gelopen vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio. Dat was zo verschrikkelijk snel en zo knap. Maar ja, die Dos Santos kan er ook wat van. Happio, de Fransman in baan 6. Moat uit Jamaica in baan 7. Dat is een goeie, die Fransman trouwens ook. En Nick Smit, de Nederlander uit Assen, loopt in baan 8. Nick Smit, 49-12, dit seizoen gelopen. 25 jaar, 4 keer Nederlands kampioen op de 400 hoorden. En regerend kampioen dit jaar geworden. In het uitstekend bezette NK in Apeldoorn. Was leuk, hij wordt nu voorgesteld. Dat kun je wel zeggen dat hij gehyped is voor zichzelf. Hij weet in ieder geval wat hij moet doen. Hardlopen, lekker in de buurt van zijn PR komen. En bij de beste 4. En als je een redelijke tijd hebt, dan kun je ook nog kijken naar je tijd. Want de tijd in de eerste serie van Benjamin, die eerste werd Amerikaan, was 49-06. Dat is snel. Maar Laulu uit Algerije, 49-58. Tweede, Nigeria, Nathaniel, derde. Die zijn allemaal zeker, net als Kurokawa uit Japan. Die 4 zijn zeker van de halve finale. Terwijl Dos Santos nu wordt voorgesteld. De Braziliaan, die jonge Braziliaan. Die er wat ouder uitziet, moet ik zeggen. Maar toch, hij kan heel hard lopen. De vijfde tijd was 50-28. Nou, dat moet Nick Smit in ieder geval zeker kunnen lopen. We gaan in de laatste serie, de vijfde serie, ook nog een andere Nederlander zien. Ramzi Angela. En dat is de man die we... Maar daar gaan we het straks wel over hebben. Vorig jaar nog uitbundig over de finish zagen komen bij de 4x400 meter. Toen hij een geweldige zilveren medaille als slotloper pakte bij de 4x400 mannen. Maar nu de 400 hoorden. Hoorde rond een meter hoog. Daar moet je overheen. Dat is een kwestie van uittellen van je stappen. En dan ook nog zorgen dat je ritme goed blijft. Nou, ze gaan er nu voor klaarzitten. In baan 1 de Japanner. In baan 2 een Indiër. Zazini, Zuid-Afrika in baan 4. In baan 5, 2, 3, 4, 5. Alisson dos Santos. Happio, Fransman in 6. Moat 7. En Nick Smit in baan 8. Enorm zwaar onderdeel. Al zou je zeggen 400 meter, één rondje, dat is toch makkelijk. Maar je moet echt die verzuring, die is vergelijkbaar met de 1500 meter bij het schaatsen. Kijken wat hij kan. Weg zijn ze, de heren. En Smit moest even, ja, ik snap ook nooit zo goed. Die zonnebril, het zal wel iets met sponsoren te maken hebben. Hij moest nog onder het lopen zijn zonnebril even recht zetten. Maar nu is hij over de eerste twee hoordes goed gegaan. In zijn rug loopt de man uit Jamaica, Moat. Die heeft hem bijgehaald. Ja, die Dos Santos, die is ijzersterk. En ook die Fransman loopt goed in baan 6. Dat zijn eigenlijk de 4 die nu redelijk op kop lopen. Dos Santos is sterk. De Fransman, Moat, loopt ook ijzersterk. En Nick Smit moet nu gaan aanhaken bij de Jamaicaan. Gaat als derde over de hoorde en nog een paar hoorden te gaan. Nou, het is duidelijk dat Dos Santos gaat winnen. En dat Nick Smit uitstekend meegaat naar de halve finale. Want hij gaat hier als vierde eindigen. En dan maakt de tijd ook niet meer uit. Goed gedaan. Nick Smit, vierde, is zeker van de halve finale van de wereldkampioenschap atletiek op de 400 meter hoorde. Natuurlijk Dos Santos eerste, Moat tweede en volgens mij, Happio was tweede en Moat volgens mij derde. Maar wat belangrijker is dat Nick Smit naar de halve finale gaat van de 400 meter hoorde. Dankjewel Andy. Gaan we naar Denemarken, Spanje. Is er nou al iets duidelijk, Richard? Nee, nog steeds niet. Wat dat betreft is het een beetje een eentonige avond met continu hetzelfde spelbeeld. Spanje valt aan, Denemarken verdedigt, loert op de counter, krijgt af en toe een kansje. Af en toe is er een mogelijkheid voor Spanje. Maar gescoord is er nog altijd niet in het westen van Londen. Nog een kwartier, dat betekent dat de tijd begint te dringen. Want Denemarken heeft een doelpunt nodig om de kwartfinales te bereiken. Dan wordt er gevoetbald tegen Engeland. Heel interessant natuurlijk. Er komen alleen maar hele mooie wedstrijden vanaf de kwartfinales. Maar vanavond is het een beetje aan de saaie kant. Nu maakt Spanje een foutje, dan is het oppassen. Maar Nadia Nadim schrikt daar misschien zelf al een klein beetje van. Een van de invalsters bij Denemarken. En schiet die bal, raakte de bal helemaal verkeerd. Belandt uiteindelijk aan de zijkant. En dan kan Spanje weer opnieuw beginnen met bouwen. Spanje dat echt wel op zoek is naar een doelpunt. Spanje dat altijd wil aanvallen. Maar het heeft het niet hoor. Ook niet in deze wedstrijd. De eerste wedstrijd tegen Duitsland. Dat was misschien nog wel het meest indrukwekkend van Spaanse zijde. Maar ook tegen Finland viel het tegen. En vanavond tegen Denemarken komt Spanje er ook niet echt vaak doorheen. Het tempo ligt niet hoog. Veel onnauwkeurigheid in de passing. En wat dat betreft blijft Denemarken dus makkelijk overeind. Maar in de omschakeling doen de Deense vrouwen ook gewoon veel te weinig met de ruimte die ze zeker bij vlagen in deze wedstrijd krijgen. En zo is het alles behalve een spektakel vanavond in Brighton. En is het Spanje dat dus steeds dichter bij die kwartfinales komt. Nu weer zo'n omschakelmoment. De counter voor Denemarken met Nadia Nadim. Maar loopt zich ook weer vast. En dan kan Spanje eruit. Uitkomen op het middenveld met veel wissels aan beide kanten. Aanvallend natuurlijk gewisseld zojuist door Lars Sundegaard, de bondscoach van Denemarken. En ook aan de kant van Spanje is er een aantal keren aanvallend gewisseld. Want Wilda is ook zeker niet tevreden over wat Spanje tot nu toe laat zien. Even kijken bij Finland, Duitsland. Ook om 9 uur begonnen vanavond met een heerlijke sfeer daar op de tribunes. Vooral de fans van Finland maken er een heerlijke entourage van. Daar staat het nog altijd 3-0. Terwijl Nadim nu weer een kans krijgt. Gaat ze het dan doen? Nee! Dit was wel een grote kans, maar het is Panjos die uiteindelijk het schot vanaf een meter of 11 keert. Het wordt wel een hoekschop voor Denemarken. De ruimtes op het veld worden groter. We gaan de laatste 12 minuten in. Grote kans voor Denemarken. Nadia Nadim, maar ze laat hem liggen. Blijft 0-0. Jonas Vingegaard is nog altijd de Deense gele truidrager in de Tour de France. Nog een week volhouden en hij bezorgt het Scandinavische land de eerste toerzege sinds Bjarne Riis. Twee Deense oud-coureurs zijn in Frankrijk om verslag te doen van de verrichtingen van Vingegaard. Nou, raad is Rasmussen en Rolf Seurensen. Beide boekten ze ritzegers in de Tour de France, zij het met een behoorlijke dopingsmet. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. De bussen van Jumbo-Visma en Trek bij de start staan naast elkaar. En daartussenin heeft deze Deense fan een vlag gehangen. Komt natuurlijk fantastisch samen zo. De ritwinnaar van gisteren, Pedersen, en de gele truidrager Vingegaard. It's just luck. I think we came at the right time. Zijn vrouw met camera is even weggelopen, want even verderop staat een oud-renner van Denemarken een interview te geven. I saw Michael Rasmussen down there, so. De man die bijna de Tour won. We zitten klaar voor de uitzending. Het is 7 minuten geleden en er wordt hard in mijn oor geroepen. Rasmussen is de Tour uitgegooid. We zijn net aangekomen in het hotel van de Rabobank ploeg en daar is het de hel losgebarsten. Tja, Rasmussen vlak voor Parijs in het geel uit de Tour gegooid door zijn eigen Raboploeg, omdat hij had gelogen over zijn whereabouts. Pijnlijk verhaal, maar in Denemarken blijft hij ook wel een soort van held. Tenminste voor sommigen. Ja, yeah, I think so. For some people. Yeah. I think that was Rabobank. I think they throwed him out of the wrong reasons. Ja, zegt deze meneer, hij is eigenlijk om de verkeerde redenen de Tour uitgezet destijds. Want iedereen gebruikte. In that time everybody. Then Contador got the yellow jersey when my group got thrown out. Want dat gold toch ook voor degene die het geel van hem overnam destijds, Alberto Contador. But he has also was doped, so I don't know. Zelf kijkt Michael Rasmussen liever niet terug op die geschiedenis. We zijn 15 jaar later. I have my history. Jonas, he has a completely different one. It's been 15 years ago. And lots of things have happened since. En nu is er weer een Deen in het geel. Obviously, the feeling once you're out on the bike for Jonas is exactly the same as it was for me. It's absolutely amazing riding around in yellow. Vingegaard, die vorig jaar al een sterke indruk op me maakte en eigenlijk nog steeds dezelfde renner is. I think that Pogacar, he just had one bad day. Het verschil is alleen dat Pogacar een slechte dag heeft gehad. Even a Ferrari can't run without fuel. En daar heeft hij optimaal van geprofiteerd. Well, you know, of course you have to be happy for Jonas. He's more than 2 minutes ahead and he's in a very very good position now. Ja, en als we dan toch een parallel kunnen trekken, hij weet hoe het is om in het geel te starten. So you know, obviously he is having a lot more pressure now than what he had. I mean, maybe it was the Danish press and maybe partly the Dutch. Now it's entire press all over the world and many of them actually coming to me asking me how to pronounce Vingegaard. Ja, de ogen van de mondiale pers zijn natuurlijk op je gericht. Het heeft ook wel voordelen, weet Rasmussen uit eigen ervaring, dat rijden in het geel. Bijvoorbeeld dat je teamgenoten volledig voor je gaan. Well, I know that you know once you're in the yellow jersey, of course the team. They will back you. At least the riders will 100%. En dat je je ook vrij gemakkelijk kunt bewegen in het peloton. They know that you're the leader of the tour and they just give you those extra 5 centimeters when you have to move around. En het afsluiten voor de druk van het publiek, dat is niet zo heel erg moeilijk, want als leider in het klassement mag je als een van de laatste intekenen. Dus je kan lang in de bus blijven. Ja, yeah, kind of. You know, you stay in the bus until 5 minutes before the take-off and then go straight to the start line. En dat is in deze tijd van corona nog een extra voordeel. You just have to spend maybe 2 minutes on it and not half an hour like it was back in the day. Pogacar probeert het vandaag wel om aan te vallen, maar Vingegaard pareert. Er wordt wel gesuggereerd dat hij een beetje nerveus oogt, maar Rolf Sørensen, nog zo'n Deens wieler-icoon, die heeft het idee dat Vingegaard alles onder controle had. It doesn't hurt him really, but of course he has a gap and he looks really comfortable and he was never even standing in the pedals. He was sitting down all the way. So. Wat hem betreft geen spoor van zenuwen te zien. Very cool and collected. And... Natuurlijk, ook hij kan in het vervolg van die lange tour een slechte dag hebben. You never know. If you start to feel the fatigue. After 18, 19 days, then anything is possible. But if he's like now, fit like now, I think it's difficult to take back to more than 2 minutes. De tijdrit, daar maakt hij zich geen zorgen over. I'm not afraid of the time trial actually, because I think they will be more or less the same. Maar waarschuwt Sørensen, laten we vooral niet te vroeg juichen, want de tegenstander is Pogacar. Die is levensgevaarlijk en heeft altijd wel een plan. You can never say you won't have a problem with Pogacar, because he's gonna invent something for sure. So we have to wait, we have to wait. There's a long way back. Mooie reportage weer van Edwin Cornelissen. Luc de Jong is dit jaar de man die bij PSV voor doelpunten moet gaan zorgen. In zijn eerste oefenwedstrijd met de Eindhovenaren vanavond deed hij dat dan ook meteen. Ondanks dat PSV met 2-1 verloor van Villarreal, werd de treffer van PSV dus gemaakt door de Jong. Verslaggever Ragnar Niemeijer vroeg hem of het belangrijk is om als spits meteen te scoren. Nou, zeker lekker. Je weet hoe het met vooral spitsen werkt, aanvallen spitsen. Dat, hoe langer dat duurt, hoe meer een thema gaat worden in de, vooral in de media natuurlijk. Want zo zijn wij, Luc. Ja. Ik ken jullie onderhand al een beetje. Ook gewoon voor je eigen gevoel is dat lekker. Maar ik heb altijd gezegd, en iedereen die me kent ook een spits zijn, ik kan gewoon belangrijk zijn voor het team, ook al maak ik niet mijn doelpunt soms of wat dan ook. Maar uiteindelijk draait het daar wel om, word je daarop afgekeken. Dus is het fijn dat je hem hebt gemaakt, zeker wel. En wat misschien ook prettig is, Hoeve, Simons, Luc de Jong, dat zijn allemaal nieuwelingen. Dat geeft de burger toch ook moed? Ja, het was een goede aanval, goede diepteloopactie van Simons inderdaad, een goede bal van Hoeve. En ik coachte toen Simons de bal kreeg van de eerste paal in spel. Toen gaf hij hem in één keer uit de draai een goede bal. En ik rond hem ook goed af, denk ik. Ja. Maar dan wil ik tot slot toch even met je afhandelen. Hè? Ik bedoel, je ziet het ook aan Steven Bergwijn bij Ajax. Die is dolgelukkig dat hij naar Nederland komt vanaf Tottenham Hotspur. Jij komt van Barcelona of all clubs, hè? Sevilla. Is dat privé wat ook heel erg meespeelt? Ik bedoel, waarom zou iemand in vredesnaam zo'n leven, zo'n club, zo'n salaris, Luc misschien ook wel, verruilen voor PSV? Nou, ik denk dat iedereen weet wat voor een prachtige tijd ik heb gehad hier bij PSV. En voor mij is het... Ik denk dat zegt hij nou niet. Nou ja, kijk. Het moest ook allemaal kloppen. En PSV heeft heel veel vertrouwen uitgesproken naar mij toe. En ook wat ze gedaan hebben voor mij. En dat gevoel was gewoon goed. En hoe ze het nu neer willen zetten met een nieuwe trainerstaf. Met de selectie, nieuwe spelers. Het ziet er allemaal goed uit. En ik wil er graag deel van uitmaken. Privé. Kijk, het buitenland is natuurlijk altijd anders dan als je thuis bent in Nederland. Ik heb net twee jonge jongens, eentje van 16 maanden, eentje van 3 maanden. En dat is ook natuurlijk mooi dat je weer in Nederland bent bij opa's en oma's. En ook Siem die in Nederland woont met twee nichtjes. Dus ja, dat is ook mooi. Maar uiteindelijk gaat het om het voetbal. En PSV, ik denk dat we iets heel moois bezig zijn hoe we het nu neer gaan zetten. En daar wilde ik graag deel uit maken. Eén opmerking van mijn kant dan nog. Hè, want ik geloof wat je zegt en dat klinkt ook aannemelijk. Maar dan is dus PSV en het plan, het project waar jullie over praten, interessanter dan een mooie club in Engeland, een mooie club in Duitsland, misschien ergens in Spanje blijven. Ik bedoel, die stadions, dat leven. Ik bedoel, je bent een superster daar. Nou ja, kijk, natuurlijk heb je dingen afgewogen wat de opties waren en hoe en wat. En natuurlijk, het leven in Spanje is prachtig, dat moet ik ook zeggen. Ik heb in Sevilla 2 prachtige jaar gehad en Barcelona natuurlijk ook. Ik moet zeggen, als ik moet kiezen, kies ik toch voor Sevilla qua stad zijn en qua leven. Dat raad ik iedereen aan, maar ja, Kijk, daar, ja, ook bij Barcelona, het was natuurlijk ook de vraag daar. Ik was niet de topprioriteit, ik was gehuurd. En bij hun was het, ja, die wilde topspelers binnenhalen. Zoals ze nu volgens mij met Lewandowski bezig zijn, dat soort type spelers. Dus ja, dan ben je niet de prioriteit. Dus dan ga je zelf verder zoeken en dat is logisch. En, ja, en toen kwam al heel snel PSV en ik had al een paar keer met Van Nistelrooy gesproken. En het klikte gewoon goed. Ja, dan wil je hier graag deel van uitmaken met dat je weer veel wedstrijden gaat spelen. Weer hopelijk een doelpunt kunt gaan maken, belangrijk kan zijn. En hopelijk prijzen kunt gaan pakken. En dat is ook waarvoor ik hier ben. Goed, dat was Luc de Jong, die dus vanavond gelijk scoorde voor PSV. De wedstrijd ging wel met 2-1 verloren tegen Villarreal. We gaan naar Jeroen Stekelenburg, die is in Eugene, Oregon. Goedenavond, Jeroen. Hey Annette, hoi. Ja, het is hier dan eindelijk donker, maar daar bij jullie is het begin van de middag. Het WK Atletiek gaat dus gewoon door. Vannacht ook op de Nederlandse televisie. Waar kijk jij uit naar vannacht? Schilder, die staat dan in de finale bij het kogelstoten. En die is wel medaillekandidaat. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, hebben we het hoogtepunt van deze dag voor Nederland al gehad. Hè. Dat hebben jullie laten horen natuurlijk. Sivan Hassan, die liep op kilometer. Dus vannacht is daar een Nederlandse in actie. Dat is toch wel mooi. Hè. Die is heel goed geweest dit jaar. Meerdere keren een Nederlands record gegooid. Ging ook heel overtuigend gisteren door de kwalificatie heen. Dus dat is vanuit Nederlands oogpunt bezien. Ja, toch wel hetgeen om het meest naar uit te kijken. Dat zou zomaar een medaille kunnen gaan worden. Ja, het klinkt een beetje als Erwin Wennen. Maar dat ligt in dit geval aan de lijn. Wat staat er los van de Nederlanders nog op het programma vannacht? Nou, we gaan de 100 meter zien, de halve finale en de finale. En dat is natuurlijk met name hier in Amerika toch wel een beetje van de sprint is dat echt wel het onderdeel om naar uit te kijken. Er zitten 4 Amerikanen nog in de halve finales. Alles wel allemaal de finale. Ja, dat is Fred Curley is hier de grote favoriet. Een beetje de bad boy. Coleman is er weer bij. Die mocht niet meedoen aan de Olympische Spelen. Omdat hij een aantal dopingtests had gemist. Dus je hebt een beetje de good guy, de bad guy. Dat is wel een prachtig verhaal. Ook de vrouwen gaan beginnen aan de 100 meter. Dus dat is iets om naar uit te kijken. Dus het is echt een hele mooie atletieknacht. Dus ik zou de wekker zetten. Ja, dat hoe laat? 2 uur? Poh, jeetje. 2 uur begint het, hè. En dan beginnen de vrouwen aan de 100 meter. En dus om 3 uur is de halve finale van de mannen. En ik heb niet precies... Ik dacht om 4:30 ongeveer is de finale van de 100 meter. Ja. En dat kogelstoten, dat zit er ergens tussendoor. Dat duurt natuurlijk wel eventjes. Ja. Dus daar kun je lang naar kijken. Zeg Jeroen, jij bent altijd degene die als eerste de atleten opvangt. Heb jij Sivan Hassan al gesproken toevallig? Zeker, zeker. Ja, en dat was eigenlijk best wel verrassend. Want ik had gedacht dat ze heel erg teleurgesteld zou zijn. Maar dat viel enorm mee. Ze had hier toch ook wel een beetje rekening mee gehouden. Ze was meer opgelucht dat ze een goede race had gelopen. Dat ze een hele goede tijd had gelopen. Ze heeft bijna een heel jaar niks gedaan. Dus er is ook wel twijfel geweest of ze überhaupt hier aan mee zou doen. Ze heeft vrij kort geleden besloten om dat dan toch te doen. En ze vond dit eigenlijk eerder bemoedigend dan super teleurstellend. Ze vond dat ze de sprint niet helemaal goed had aangepakt. Maar ze was, Sivan kan soms als een put zitten. En dat was nu zeker niet zo. En dat was eigenlijk ook wel goed om te zien. Nee, ik had het er eerder over met Annie Houtkamp natuurlijk. Is zij, omdat het natuurlijk in de achtertuin is van haar sponsor. Zou ze onder druk gezet zijn door Nike? Nou, niet onder druk gezet. Wel van dat ze wel, weet je, vanwege de sponsor wel moest lopen. Ja, dat woord moeten, dat moet je dan wel vrij licht opvatten. Want er is echt geen druk op haar gezet. Alleen, zij voelt zelf ook wel van, als er dan 1 toernooi is waar je dit jaar mee moet doen, dan is het wel... Maar goed, het was wel heel moeilijk om voor haar om zich te motiveren naar die Olympische Spelen. Ja. Ze heeft natuurlijk jarenlang alles gedaan om daar succesvol te zijn. En die ballon was wel behoorlijk leeggelopen. Dus het was heel moeilijk. Ze was heel zenuwachtig ook. We hebben haar bekeken tijdens de warming-up. Het was heel zenuwachtig. Dat heeft ze wel vaker, maar nu echt heel extreem. Ik heb toen ook nog even Jos gebeld, Jos Hermes. Die zei ook, ja, het is plankenkoorts. Ze weet gewoon niet hoe ze ervoor staat. En nou, dat weet ze nu wel. Het was niet genoeg voor een medaille op de 10 kilometer. Maar ze had alle vertrouwen erin dat straks op de 5 kilometer misschien wel gaat lukken. Ja, het was zo opmerkelijk dat ze zo kort voor tijd zei, ja, ik doe wel mee. Ja, meerdere dingen natuurlijk. Ze heeft inderdaad pas 2 maanden geleden weer de training opgepakt. Dat aan het begin ging het heel stroef. Toen uiteindelijk viel het kwartje en ging het ook wel weer heel oké. Toen moest ze natuurlijk weer de keuze maken welke onderdelen ze ging lopen. Die 5 kilometer heeft eigenlijk nooit onder druk gestaan om die wel of niet te lopen. Heel kort voor het toernooi, afgelopen woensdag pas, kozen voor deze 10 kilometer. Dat is natuurlijk, ja, als je trainingsachterstand hebt, is een 10 kilometer natuurlijk nog moeilijker dan een 5 kilometer. Te weinig kilometers in de benen. Ja, precies. Alleen op talent komt ze ver en nog bijna tot een medaille. Ja. Dat is wel knap. Dank je, Jeroen. De 5 kilometer heeft ze nog voor de boeg. Wie weet laat ze daar mooie dingen zien. Dank voor nu. We gaan kijken vannacht. Maar we gaan eerst eens even kijken, want er is eindelijk dan gescoord. Hè, bij Denemarken tegen Spanje. Maar wie oh wie? Het is Spanje dat heeft gescoord. 1-0. En we zitten inmiddels in blessuretijd. En dat betekent dat het hier beslist is. Want Denemarken moet nu 2 doelpunten maken in nog 30 seconden. Dat gaat natuurlijk niet meer gebeuren. Spanje dat het ook wel verdient. Het heeft de wedstrijd hard gemaakt vanaf het begin. Het heeft echt geprobeerd om een goal te maken. Denemarken viel aan. Natuurlijk nam Denemarken alle risico's in die laatste minuten. En dan komen er meer ruimtes op het veld. Goede voorzet van Bonmati vanaf de linkerkant. En dan is het een van de invallers dus. Al vanaf het begin van de tweede helft staat zij binnen de lijnen. Marta Cardona met een kopbal. Vleugelspits van Real Madrid. Goeie goal. En zo waren er vreugdetranen bij Spanje. Want het betekent nogal wat hoor. De kwartfinales halen. Volgend jaar is het WK voetbal voor vrouwen in Spanje. Spanje met zoveel talent. Met een uitstekende kwalificatie. 48 doelpunten voor. Eentje tegen. Maar op dit Europees kampioenschap wilde het nog niet zo vlotte. Een nederlaag tegen Duitsland. 4-1, weliswaar een overwinning op Finland. Maar ook deze wedstrijd was toch behoorlijk stroef. Maar dan is het toch uiteindelijk in die laatste minuten Cardona die raakopt. En zo staat het dus Denemarken 0, Spanje 1. We spelen nog altijd. Alle speelsters op een lijntje. De keepster op de middenlijn bijna met de laatste vrije trap. Maar het is gedaan. Het is voorbij. 1-0, dat is de eindstand in Brighton. Vlak bij het, in het westen van Londen. De vreugde bij Spanje natuurlijk. Zij winnen met 1-0 door een hele late goal. Het was een beetje een saaie wedstrijd waarin Spanje aanviel. Denemarken verdedigde. Uiteindelijk heel veel wisselde in de tweede helft. Ging aanvallen, maar dat was allemaal te laat. Spanje was gewoon ook iets beter dan Denemarken. En zij gaan dus spelen in een hele interessante kwartfinale. Over een aantal dagen zal dat zijn tegen Engeland. Denemarken moet naar huis. Dankjewel, Richard van der Made. Het was een lange avond. We gaan naar het WK Atletiek, want dat staat dat is eigenlijk echt goed op het punt van beginnen. De series bij de 400 meter horde. Nederlanders zijn er weer. Kom er maar in, Andy. In dit geval eentje, want Ramzi Angela is de laatste die in het ochtendprogramma in Eugene aan de start komt. En hij loopt dus ook de 400 horde. En ook hij moet bij de beste 4 komen. En als hij dat, als dat niet lukt en hij is de tijd snelste, dan moet hij onder de 50.09 lopen. Dan is hij hier ook nog. Nou, zijn persoonlijk record. Dat moet wel te doen zijn. Dat is van Ramzi Angela 49.20. Dat is dit jaar gelopen. 49.07 is een PR. Dus dan mag hij dan een seconde langzamer lopen. Een man uit El Salvador loopt mee. Maar ik kijk eventjes naar degenen die aanwezig zijn. Khalifa Rosser, de man uit de Verenigde Staten. IJzersterk, 47.65. World ranking 8e. Dus hij staat hoog in de wereld aangeschreven. Ramzi Angela, om maar een voorbeeld te geven, is nummer 15. 49.20 is zijn beste tijd van dit jaar. 49.07 is zijn persoonlijk record. Dan krijgen we even kijken wie is dat. Dat is Kieran McMaster, die ook erg snel is. Ja, Rosser wordt nu in het stadion omgeroepen. McMaster loopt ijzersterk 47.08 als persoonlijk record. Nummer 4 van de wereld. Guevara uit El Salvador, heb ik al genoemd. Wit Müller uit Tsjechië. Mario Lambrugi, dat is een belangrijke concurrent voor Ramzi Angela. Voor de 4e plaats loopt in baan 7. En Carl Bengström loopt in baan 8. Kijken wat Angela kan. Hij was de man die Nederland echt tot juichen. Een van de mooiste races. Ik heb er aardig wat mogen zien in mijn carrière tot nu toe. Maar die 4x400 van de Nederlandse mannen op de Olympische Spelen van Japan in dat lege stadion, waarin op het allerlaatste moment nog de zilveren medaille werd gepakt, dat was toch wel fantastisch. Het is even een groene kaart voor, volgens mij, Ramzi Angela. Hij heeft helemaal niets om het lijf. Hier ga je geen valse starts en dat soort dingen krijgen. Maar de mannen staan nu wel klaar. Dat rondje van ongeveer 49 tot 50 seconden staat op het punt van beginnen. We hebben al één man in de halve finale met Nick Smit. Ramzi Angela, 23 jaar Rotterdam, lid van PAK. Zilver op de Olympische Spelen, ik zei het al, 4x400. Goud, EK Indoor, vorig jaar op de 4x400 meter. Hij is een ijzersterke loper in teamverband, maar ook in het gewoon hardlopen, om het zomaar te noemen. En zeker als er ook nog hekken bij staan, poorten daar die overheen moet. Hij loopt dus in baan 2. Dan heeft hij baan 3. Dan heeft hij de meeste mensen voor zich. Dat is vaak een voordeel, want dan weet je hoe je ongeveer in de race zit. Hij is niet ijzersterk gestart en ziet dat de rest wel een klein beetje wegloopt. Maar goed, we hebben 400 meter in totaal te gaan. En de man voor hem, die McMaster, dat is een ijzersterke. Die is ook heel snel weggegaan. En ook de man in baan 1, die Rosser, is voorbij Angela. Angela moet nu gaan aanhaken, want hij loopt een beetje achter. Maar hij komt nu in de bocht. Hij ligt in laatste positie op dit moment. Begint er wel bij te komen met die grote lange passen van hem. Daar komt hij over de hoorde. Is het rechte, laatste rechte end op. En dan is het moeilijk te zien. Gaat hij het redden bij de beste 4? Ik denk het wel. Ik denk dat hij gewoon bij de beste 4 gaat komen. Ik weet het wel zeker. Een uitstekend gedoseerde race van Ramzi Angela. Gaat als tweede over de finish. Achter de Amerikaan Rosser. En dat is uitstekend gedaan. Even kijken wat de winnende tijd. 48-61. Nou, 49,5 is het zo'n beetje voor Ramzi Angela. Goed gedaan. Halve finale maandag. Dankjewel, Andy Houtkamp. Gaan we weer naar Jan Kees van der Kun. Want morgenavond spelen dus de Oranje Vrouwen. En hebben het over hockey, de finale van het WK. Maar wie wordt de tegenstander? Is er al meer duidelijk? Nee, ik durf het nog steeds niet te zeggen. 13 minuten staan er nog op de klok. Maar misschien gaat er wel nog shootouts volgen dan. Want het staat 2-2. Argentinië was weer op voorsprong gekomen. De 2-1 van Albert Tarrio van heel dichtbij. Stikte ze knap binnen. Hoewel, ja, ik weet niet eens of haar stik er wel tegen aankwam. De videoscheids zei uiteindelijk van wel. Maar de 2-2 werd net door Staphorst heel knap gemaakt. Rebound, ze wipte hem op, tikte hem 2 keer omhoog en tikte hem binnen. Dus weten we het nog steeds niet. Ook de bondscoach van Nederland, Jamila Molders, is hier een van de aandachtige toeschouwers. Zit rustig achteroverleunend op een klapstoeltje. Nou, binnen een minuut of 20 weet hij het. Maar ik hoor de eindtune al. Ja. Dus de luisteraar moet het morgenochtend maar even op teletext bekijken. Ja. Misschien gaat Wilfried de Jong het zo dadelijk melden in het oog van morgen. Dankjewel, Jan Kees van der Kun. Ik wens u een hele fijne avond nog en een leuk oog op morgen. En we zijn er morgen weer met zoveel sport dat ik het allemaal niet meer kan vertellen in 30 seconden. Dag. NPO Radio 1. Waarom is dit nummer voor neurowetenschapper Michiel van Elk de soundtrack van de coronacrisis? It's age of doubt. Hoe dit lied mannen leert met hun emotie om te gaan? En waarom theatermaker Adelheid Rozen niet zonder dit nummer van Meral Polat kan? In een nieuw seizoen van Brainwash Zomerradio interviewt Floortje Smit denkers aan de hand van muziek. Human met Brainwash Zomerradio. Vanaf maandag. Iedere werkdag van 12 tot 1 'snachts. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Juliana, een leven in poppen. Onbekende momenten uit het leven van de koningin. Nu te zien in Groninger Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Tuinmeubelen? Kom proefzitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. King Software heeft ruim 40 jaar ervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Ambitieuze ondernemers en accountants werken daarom met King Software. King Software. Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Bij Uitgekookt koken we vers voor jou, dus geen tijd om zelf te koken. Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Elke week koken wij voor duizenden tevreden klanten. Die geven ons een 9,2. Probeer het zelf ook. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen.